دای خبرې بل کړه خدای د خبرې ګڼله کړه خدای خبره وزه نه پیر سم دی زم استاد جن دی وی دی نو دا یو پلیتی ونن را پلتشته وای مشایخ نه دی وی دی خدای دی وی دی مشایخ لوی دی په شرط باندې خدای نه پیغمبر نه دویم پلی دا غی احتجاج بالباطل یعنی خپل غلط دین به په غلط دلیل باندې ثابتو چې ابراهیم علیه السلام زموږ په دین باندې وو ابراهیم علیه السلام کل تیر شو تاسو کل راغلی که دا دی چې موږ ابراهیم علیه السلام په دین بیا ټیکو نو ابراهیم علیه السلام زموږ په دین باندې وو ځان به په غلط یو په غلط دلیل باندې ځان ثابت چې موږ حق وایو موږ په حق یو درېم دلیل اذا المؤمنین مؤمنان د الله کتاب نړول یعنی ډېر شپږ سلوم په کار دا ګران لکه نن سبا وایي او سرورم پلیتی دا اغی کفرم بیات اللہ دا اللہ پا یاتون دا اللہ پا کتاب کفر شپار اس کالا بس بکوئی خود کتاب نیاد نزد کئی پتکے باوئی او دا اللہ کتاب النور دی دا مبتی اعظم باید خود کتاب النور دی نو دا کفر اس پا یاتون دے کنے دیتا او شپاگم دا سوچ تلور شو او پینزم چیم تدویز حق بالباطل حق باطل گڑوڑون یو حق مطلب وا حق پر سو اندوی دا غلط وای او باطل لبې رنگ ورک د حق لکه سوې مړی وری نو که څنګه چې مړی نه وری دا دیوبند نه ادارې سنت نه دی ینده دې په نیز باندې دیوبند چې کوم دا یا الانګ دیوبند دا سي دا دې ځان نه پکې جوړ کړ کینم او شپږم په لید هغه شپږم پیزو شپږم په لید هغه دا وا چې اذلال مؤمنین ګم یا تلبیس دین علی ضعفا په کمزور خلکو په بیلم خلکو باندې دین ګډوډول چې سارو سره کینې ما خام دی پاتې زم د پوز ته خو مولیانې ته به مردا خو دې غلط وې دې خو زامن خو دې قران وې دې خو په کیسې کوي دا ګډوډتیا اوسم کوي وای و سره کینې سورې بیا ته پاتې بیا خلکو دې غلط وې او اتمه په دې دغه اغی الوثیت بالوثیت باليهوديت منسوخه په خپل غلط دین باندې ولته نه چې پدی چې کم سړی دا خبره کوي چې مړیو نه کنه سبا انغه ما چې عالم دی او سری دوات اشتدا عالم دی په دین وای چې اغسل جهیز دی وا دا ټیکار نه کوم دا نه منو نه دا غلط سړی دا پنځ پیره دا سپیره پتوې پکې بیا اتمه پلیتی الخیانت چې چا و روپای کې دا به ته غوښتنې یو روپای نور کې دغه به دین سب بیان کی پردای روپای او لسمه پلیتی دغه ابتراء تحریف ځکه کتاب کو تحریف کو معنی به بدلو یا الفاظ به بدلو نه مشو کنه لسمه پلیتی ابتراء علی عباد صالحین یو لیا او دا ویل چې موږ راځي د بوله اجد پر کوم اکل اولیاء ولله د کفر خبر دا که الله وکدا ویل هو کافران چې دا خبره کوي کنه یو لسما پلیتی هر نو ریکاسی کې تولیان کتاب الله چې الله تو ادا غس یو خری په مبر راشي په ایمان راي دا تصدیق بکړي دا تایید بکړي بشاره وي دا نه دولسما پلیتی الارتدار عن الدين دین نه اوریدل دولسما پلیتی او درسما پلیتی سو الا ترى على الانبياء ويجي ابراهيم عليه السلام دوخ غوخه بند کړو او پي تاسو څنګه دغه په دین دی جواب دغه وشه چې دا غوخه خو يعقوب عليه السلام بزن بند کړو د وجه د دینه یا څه بيمارو ته لګل ډاکټرانو ته ویل چې دا باندې خوري یا خپل هغه منخ ته کړو چې زه خوشم انزه به دا غوخه دوخ دوخره کوم شي ما ته خوګ لګیا باندې خورم هغه دوخ غوخه ته خلګی دا ادوخ پای نغه هغه ځان باندې بند کړ منخ ته کړو او سوار سم پلیتی ای قبلتنا اولا تم قبله اولا دا سودا دوی ما دنګ دمو قبله اولا دا غی دا دنګ دوی ما اران ک الله اذا قبله ان اولا بهم ذل الناد الذي بكته مباركا او سوار سم پلیتی پلیتی اسد ان استبی ان سبی الله دا کتاب نه اړول او د دې دانا د آیت نمبر 1 سو کې بیا مونږ ته تهدید ورکړو چې دا په لید خلک نه وتر بیا کې نه پاتې ولې نو وا بړې بیا ګورې بیا ته تسلی ورکړه او تعریف قرآن سنت اور کچ قرآن سنت باندې تاسو کلکی تاسو کړول نشي او د دې د درې مې څخه شروع کړي په دې کې درې مطلب بیان نه درې مطلب بیان نه په دې کې جهاد انفاق په دې درې مې څخه دوه مطلب یو ځای راړي کړه جهاد کړه انفاق د دې جهاد انفاق د بیانولو لمخ کې د نور ساعتونه چې خارج یې ویل اته ورک 20 پر پورې نو نه ساعتونه نو په دې کې دا بطور تمهید دی او په دې کې د تنظیم اصول بیان دي لکه جهاد بغیر تنظیم نه نشي کېدی او نه انفاق بغیر تنظیم نه کېدی شي نو اول تنظیم جوړ خو څنګه به جوړې په دې اصول به جوړې یو اول اصل عقیده و ټول توحید بی یعنی هغه تړه به په تنظیم کې هغه جماعت رکن به جوړېږي شورا رکن به جوړېږي چې دا عقیده د توحید دی ا دې وجه دا ده عقیده د توحید نی او مشرکان د بغدان نکړو نو یو خپل کې جنگ کوي تنظیم خو نه چلی پاره کې تاسو ګورئ سورۃ البقره کې د کور تنظیم د پاره اصول بیانل کنه دو سوی کیس نمبر آیات کې چې مشرکان سره خپلوي باندې کوي تنظیم باندې روان شي دارنګ په دې سورۃ آیات نمبر 52 کې عیسی علیه السلام تنظیم جوړوي وای من انصاری الله ما تر سوق دی دار اور اصحابکه هم تنظیم جوړ کړش پړ سپیلسم سپاګر کې وراشي اغه د عقیدې په بنیاد باندې تنظیم جوړ کړی دی در صاحب یاسین اعلان کړي اغه د موحدین تنظیم ته راشي اغه تر څو ځای شي چې په سین ور په دین باندې عقل کم دی اغه دا وای او دودم چې دغه سلیمان اسلام لا ترغیب ورکړي د جهان اولو ته چې اولو ته وای سلیمان تام رپورٹ پیش کری چې داسې خلک چې نور ته سجدې کوي خدای بادشاہانه کړه مطلب دې سر جهاد په کار دی نو نن جماعتونه جوړ شوي دي لیکن هغه کې دا اصول نشته بلکې هغه مودودي چې دانته جماعت دانې وایي د هغې اصول دا نه دي هغې وایي وایي زموږ په تنظیم کې عقیده چې ایمان شرط نه هندو کافر او دا وایي جماعت اسلامي که دا نور دي جماعت جمعیت علما اسلام په دې کې هندوان دا سیټونه ورکوي د دې په دې کې اوس که نور دغه نه شریف دی هغه دی کڅکی خیر دی خو علما نه دي کنه ان ځان ته اسلامي خلک وایي ای خو سیکولر خو له موږ سیکولر نو دا تاسو خو د جماعت د اسلام خلک ځان ته وایي او جمعیت علما اسلام ځان ته وایي نو دې صورت کې تنظیم اصول د کرکای چې په دې اصول په تنظیم جوړ یو عقیده ټول توحید وي که عقیده توحید نه جګړې به دویمه آیت نمبر 103 کې دویم اصل د تنظیم چې قانون به قرآن و سنت وي عقیده توحید وي کله لیکن سنت باندې عمل نه کوي په غم کې ډوډومبار ډوډۍ پخې څلوېښتۍ کوي دا به تنظیم نه جوړ نه شاملېږي په خادۍ کې ډنګ ډوجه کوي دا به تنظیم کې نه ټیک د روح دغه دی یعنی راضي د قرآن ده خو لکه تنظیم کې به نه کوي دنه به تنظیم دنه به مسله خرابه شي لکه دی په خپل ځان کنټرول نه شي کولی د د خېټې نه اورېدی نه شي مخکې ګور اصحاب تالوت ولې هغې نه چې امتحان یوه د اوبوی واغس که نه چې یو چا فمان شرمین فلسه مني والله م یطعمو فینه مني هغه وایي چې دین چاونس کړه زما تنظیم کوم شامي دي کوم سړی چې د خېټې نه شي اوړېدی چې د نومبر خیرات او مړي کې د مړي او خوري نو دی به تنظیم کې اخلی ځان یا ډنګړو چې پکې شوی او دی به ډوډۍ خوري به دی به تنظیم روانه دی ما اخله پکې دریم جو ذکر کئی آر نمبر 104 آر نمبر 104 کے چارکان فعال بھی عقیدہ بے تنظیم عقیدہ بے توحید بھی ہم نے پہ قرآن سنت ہی لیکن سس پس بھی سس بدناک لیکن سس سارے نور نہ تر سس کی یا سس نہ لس کا سان زان تر نور کی کہ نمال دا وقتی دا مرا دا استاد جو گورا نا وقتا نا سس کا کہتا لار جو لس مرا مخ لار سس چل روشی نو دے سستی پہ دا کہ خلق دا سڑے بہ تنظیم کی ناخ لیں دا سڑے بہ خلی جوی نو کہ نمال ایسم نشتے او استاد یو بوډا دی تاسو نه ناس دی هغه لا بیانې او نیق ناس دی تاسو په لو ګرځ درو ګرځ مو په ځان دا کوي عوام او اخلي هغه ناس په ځان شګه کوي د پلاران نوم شر دی نو موږ ول نه هغه کلک کی کنه نو سوس په سړی په تنظیم کې نه اخلي ګوره او سرورم اصل په آر نمبر 15 کې چې مال بخپل لګوي په تنظیم چې کم سړی مال نه لګوي په تنظیم باندې او په تنظیم کې نه اخلي اداد شر قرآن اصول مو دا اصول بلکہ اگلی کلی پا منشور کے چوتھڑے پا دین بانمال نہ دگئی اب رنگ رخ نہیں چې په دین باندې ګټي یا به څنګه رکن شي. او پنځم اصل آیت نمبر 118-120 کې چې د غیر رازدار سره باز باز نه کوي چې دا څلور اصول نه مړ ډومبني، یا یې عقیده ټیک نه وي، یا عمل په قرآن باندې نه، او یا چې کوم سوس پوس دی یا مال نه لګوي، نو ده سره راز باز نه سره دی باندې هغې بیا لس نقصان بیان کړي دي. ان شاء الله پاده بیا ته ووم. یا ایها الذین آمنوا وقتان تزمر مثل الجهاد عن الانفاق اتقوا الله الله نور گئی مار لگوی اتقوا الله ويرد الله نا حق تقاتل مناسب يرد الله یو يرد اسباب لاند دا مار نه ریگی لړم نه غټیک دا و یو دا سیار دا چې ته بابا مرد 5000 کارم کې اته کو شکر رحم نام ورنه دا نام مړی مال را ته باکای کینا نو دغه يرد الله را بیا اسباب يرا نو حق تقاتل اغه تړې شي ایمان وړي او کې یره د غرلانی بیا سبب یاره نو د کثر رکن دی ولا تموتن امر ایتاسو مگر په داته ار تاسو یې غاړه کې خدون کې ان تر مرګ په دې کې د باندې لکه مرګ چا په اختیار کې نه کنه. خو مطلب دا دی چې ته به داته او کار نه کوي چې د قران سنت خلاف او ته دغه نه ډمو ته ناسي یا ګپ شپ لګي مرګ در باندې راغی غلط ګپ شپ لګي چې مرګ بس مردار لاړ شي یا داسې جماعت کې چې هغه ټول مشرکان دي بدعتیان دي مړ شو دا تر مړ شو دا یعنی هر وخت به د اسلام په دایره کې بدن نه اوسي لکه مخکې صورت کې ویلو یو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان لکم عدو مبین هر نور دو سو اٹ کې ویلو یعنی هر وخت د اسلام په دایره کې دن نه اوسه. دوه دایرې د اسلام دي، یو د لا اله الا الله دایره د عقیدې، یو دایره د محمد رسول الله د عمل. نو موږ په عقیده کې د عقیدې دایره کراس کو چې عقیده خرابه کړي او نه د عمل دا چې سنت په دا بدعت شروع کړي تر مرګه به په دې چې مرګ راځي چې خلک مؤمن مړ دی. لکه یو سړی زمیندار یو پلان کې زمیندار مړ یا پلان کې دکاندار مړ دکه دکانداري کوي همیشه، نو ته به هم همیشه په دې عقیده صحیح باندې او په عمل باندې چې خلک وایي چې یار ډېر موحد سړی و چې مړ شه ډېر متبد سنت داسې مړ شه. او دویم اصل واتن بحبل الله جميعا امنګولو لګوي په کړای د الله باندې ټول دا په رسای د الله باندې ټول د قرآن نه تعبیر کړی په رسای سره. قرآن ډېر نمونه دي، موږ په اصول کې ویلو امام سیوطی اته څلوېښت ذکر کړي، شیخ القرآن تقریبا 60 ذکر کړي دي، باید نور خلکو زیات ذکر کړي. خو وایي ټول نمونو کې الله دې ده کې حبل راړولې دی کې اشاره دې ته ده چې یو سړی کوی ته غورځي یا کندې ته غورځي خلکو ته رسای ځونډه کړي، یا هغه رسای سره هغه ځان وتړي دی راخي خلک بره، یا هغه رسای دی دا کلکه ونیسي هغه نیسي په بربان راشي. مطلب دا دی چې تاسو د قرآن نه مخکې د شرک د کفر په کډه کې غورځېدلو یي، د هغې د راوتو مدک یو لار چې د الله کتاب کلک ونیسي. بس آیت اسلام ویل کې کلک ونیو تا لکه د یو ګوته پرې راباندې کې بله بله بله دا بره پلا کې یعنې په دوه ګوته یې منی سه ځکه یو سړی که ستونی شي دغه رسای نو خلاص به کته ولاړ چې وړوکي به نور مات شي کلکه به نیسي. همدارنګې په قرآن سنت باندې به کلک عمل کوي، نرم نه چې کله کړی کله نه کړی داسې نه ګنی داسې به وغورځېږي چې هډوکي به مات شي. حبل الله حدیث کرے کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حبل اللہ دا اللہ رسائے دا اسمان را کودکڑی دا کودکڑی دا ترزمے کے نو چیز یو سارے اللہ سا خش گویا کے مثال دا پیش کریں چی دا رسائے کت راغلی دا قرآن نو چیز دیس لا سڑو لین یو خود تعلق اللہ سر جوڑ شد دا دا اللہ مقرب شد. دویم چی دیس را چا لازم دی پخپلو کے دی جوڑ پیدا شد د خپلو کې جوړ پیدا شو. واشه شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وی متحدہ امارات ته ما نو یو قاضی القضات هغه یو دغه جوړ کا یو پرنس کا امپرنس وک پای کې علما را غوښتل ای ته کرونو کرن مال موضوع را کا د قران د اهمیت نیما دا آیت ویلی پدې ما تفصیل وکړم. نو ما ته مان ته پوتو کړه چې یو تاسو کومه چې دا سو جره چې نو مسلمان متفق نه نیمه او ته قران قران ویلی چې د مسلمان ته باغ په یو شی راځي قران دی نو نه مولا قران زکای نه بیان نه امی قران شروع کوي نو الله پاک به متفق کی ته په بل څه نشه متفق خیره په بل څه باندې واتتم به حبل جميع ولا تفرقوا واذكر نعمت ان كنتم ما ته چې قران نه دل تشته نه تشته قران شروع کوي حدیث دی بسل ته حدیث دی قران بس صرف دغه تراو کول کیږي ځان لول کی د قران درس نشته په عرب کې نشي ځرته اګه کین ابن کثیر نه کوي وڅو کار مخه لري کله دا غزمانه مطابق دي کله اوس پښت کوم په دې ملک دی هغه په کې نشته کنه قران خو علاج ده د معاشري د خلکو د عقیده د عمل دوی ته ابن کثیر وایته شه نو خلک وسه پوه شي به دا به ابن کثیر به ګوري هو لګې به د زمانه سره نه ټکی پټکی باندې د تل یو کار عمره د اوسو کار به کی و واته کاله یو مولا ته براته مشر سره هغه د 95 مثال وو په ویل چیر کې براو ته بیا وخت د کورسې د خپل کورسې په یو کې نه اسو او خو بغداد سره کې جیب نه بیا یو ګوډه راو سه یو غټه د سلو سلو ریالو نو هغه به خپل شاګردان ورکړه بیا و شروع شنو ما ته ولک نه ځاسې د اتل ول ستر کاله کوم مضبوط خلای لکم اګه لیکل چې بس یو باندې کل نماز درته دي کې ودا د شیخ نه درته کوم ما دې خو ابن کثیر وای بیا وکړه مې ابن کثیر ګور کوم نه دي کې برکت دم یو ځای ولیکم هغه وای نماز ما دا ټیک وای بیا او زما غزایر ده ما شعر یې نماز ما ته قران کې پلان کې اترا وشه ما دا ټیک ده دې سره لګي وینا نه ریان شه ما ګورا دا چې د پدې مدار کې ابن کثیر خو انسان کړه هغه نه پات شو ده نو په کار کې دا ویل یو کاندیدا کې نو ته بغدا ته ته په نفيګه ویلا تا کوم بغدا په خپل ملک کې ویل دي پاکستان کې اي خدای نه چې هغه خو پاکستان ټول مجاهلان دي او مشرکان دي د کوم ملګری چې لره سوال لړ چې دا خواته نه وي چې خو راشن د درس کوم شیخ رحمت الله له مهنت کړو ته خو هغه نه بار خو بیا چاونه کنه بعد لړ پی سي دی وړ پی سي تراړي مدرسې زمونږه موږ ډېر غریبانه لوګ نه مړو شو دا شو په کم سره شیل قرآن وی او دل وی زل لانا ما کتر تا دی آل تا که ما بیانو که پا مودو دیوانه دیگه ما تا دا چندی ولی ما تا دا بستنگ ای تان رادی تان چندی گواری وی دا خوشی بدا خوشی با وی دا وی دا خوش من خوش دار نیک سران شیخ خوش را دیگه تفسیر یو پانه رو دوار یو پانه یو مخ ای پری گلش بیر دا وی دی که درش غلطه پا یو پانه کرا گلی تا سوچ که ای مونگ تا چندی وی تا تا بسوخ تان چندی گواری دغه نه دغه په خپل ټیکټ راغره ما په خپل ټیکټ باندې تان پیسې مون اخره ما دی ویل شم نو واته موږ به حبل له جميعا ا موږ له لګي پر ځای دا الله چې کتاب دی ټول جمیندا حال حبل الله نه پټور صاحب باندې یدا نه چې لګره يهود باندې په تو مې به بعد کتاب ته کوم به بعد نه ټول به منی څنګه چې پکې کومه مسله منی د مو د توحید به منی کنه د سنت به منی کنه یا دا حال جمع دعا تاسیمو د فایل نه یعنی ټول خلق راجم قرآن ټول خلق قرآن باندې مونږ ټول خلق ټول مسلمانان ولا تفرقوا اما جدا کیږي د قرآن نه تفرقه چې قرآن سره جماعتي قرآن جدا تفرقه شي د مسلمانان چې ګوره هغه حدیث راځي نبی علیہ السلام فرمائی چی یہود 71 فرقے جوڑ شو نصارا 72 فرقے دو یا فرقے او زما امت به 3 یا فرقے 73 فرقے جوڑی گی کلهم فی الدار الا واحدہ ټول به جانم ته دی مگر یو ډله به چا به جنت ته دی نصابی وای چی کما یو دا نبی علیہ السلام ما انا علیه وسز ادما صحابه چې پګم دی اکا صحابه کوم کتاب دی دا کتابو دین نو دین خلق جدا شوه ده نور په کتاب نور کتابو کې اختشی دي عقیده قران نه خلاف دي اعمال خلاف دي دا جماعت داسې جماعت ده ولا تفرقوا مجد کې د دین تفرقې ما جوړي واذكر نعمت الله یاد کړئ نعمت الله په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کل شوي تاسو دشمنان دی او بل وینو ته کی وي چې قران راغ محبت کې بدل شو فالله بین قلوبکم نو محبت واچو الله په مې درو استاد کې په وفاس باختم نو ګرځې تاسو په نعمت الله چې قران اخوانا رونه شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وی دا کسی شیخ القرآن دیر خود خون کی خان وی دا وی دا چلو شا جی منگ دغت نہ رات لو مکین مدینی تر لوں اگر مکین مدینی تر رات لوں نیم خیر اوقات در رشپی یہ تاپوز کافلہ کر دا نیما وتائی چ کافلہ خو پلان کی دا کی دا نیما وتائی کہ تلحق قریبا انشاءاللہ تو دزور رسی یما عمل کو تھو گرے یا دا عمل کو دیکھ دے سڑے امن پخپل کور کنو یا دا رشپی روانہ دا ایواز روانہ او دا سه امن دې دا کوان خو پرې دا هغه جناتو څوک یاره نه چې دا ویری جنات په لار باندې پیریان ویری دا سو دا قران الته توحید څومشته خډیر توحید په کېشته خو او قران په کېته نشته مينه شته باکې دې دا یا شی په کې مالدار خلک نه ټیک دا او قران تر دغه مينه دا دا چې هغه خپ په دغه تجوید باندې وای انور درتونه په کې نشته خدای دې کې چې موږ درتونه چالو شي منگا رات دیر خلط جلد آلت در شروع کیا نہیں شروع کیا اکا دا ترگاہ از دکڑا جا منگا مداری رات آنم از دار ترگاہ دشل قرآن دا نفالا بین قلوبکم محبت واچو اللہ پر مین دردون سو کتاس کے نگر دیتا پر نعمت دا اللہ چا قرآن دے خوان رونا رونا اور والی جوڑی پر قرآن باندے پر سورت اجرات کرا دی چے مومنان رونا رونا دی نو پس رونا کی گی پر قرآن بانے وکن تمہارا شفا خبرتن ویتا پا کنارا دردو غل دور در جانم کناری ترسید لی وین فان قضا کمینان بچ کرنگ تا دردی کن دینا پس پس اب در قرآن قضا کدا کرنگ بیانی اللہ تا تفارخ پلی آتونا خامقا تاسو لارم موائی والتا کمین کو امتون یا دونے لالخیر دادرم اصلا چرکان و فعالی خام مخابل استانا یو ڈر چرابلی خلق قرآن و سنت خیر ابن کثیر پر صحیح سر نظر سر ذکر کئی دے ابن عباس نا الی الخیر الی القرآن و سنت چرابلی خلق قرآن و سنت تا یو و امرو دا بیان کئی خلق دا بلا معروف پر کہا کارو چی شریعت کی موجود معروف ما عرفا فی شریعہ آ کارو چی شریعت دا سلور دلائن یا دلیل پی بی شریعت سلور دلائل یو قرآن دے یو سنت دے یو صحابہ کرام و عمل دے یو دو مجتہدین قیاس دے صحیح مجتہدین نو چی یو شیر نا دو قرآن نا ثابیتی نا دو سنت نا ثابیتی نا صحابہ نا ثابیتی نا یو امام ثابیتی لیکن سبا ارسو نا کئی ملادو نا کئی درنبار درم دویم خیراتو نا کئی سالویتا نو دا معروف خونہ دے دا خو منکر دے و امرو نا اوکم کئی خلق کو بیان کئی خلق کو بالمعروف ہے پا قارون شریعت باندھے پا آگا قارون چا معروف بھی معلوم بھی پا شریعت سلو رسولنا وین ہونا منا کئی خلق آن المن کرے دا خلاف شریعت کارونا شریعت یو دلیل پی نید نا پی قرآن ناو کمی نا پی سنت ناو کمی دا نبی اسلام او نا صحابو کڑی او نا مجتاید دا قیاس نا ثابت کرے اسی کئی دا من کردے او دی خیصو گا دا میراد میں چی کئی یا دا اسا شب برات چی خلقو کڑا مولان پا کم مفتاری تو پا مفتاری وینن دا خک کار رہے خک کار با آگئی چی پیغمبر اسلام کردی مکتاس یو قاعدہ ذکر کردی وا سورت بقر دا آیت نمبر 111 دلان دی یہودوی لیس لین خل الجند اللہ من کان ہودا و نصارا تلک امانیون خروحات ورحان کن کن سوا دیکن بیاب بلا من اصلا وجہ للہ وہ مختن دی لان دی کثیر ذکر کردی اے اتبا فی سنہ یعنی ابی آبی فائن اللہ عمل متقابل شرطین دا عمل دا قبولیت بار دو شرط دین احد ما ان یکون خالص لوجه اللہ والثانی ان یکون موافق اللہ للشریعہ دو شرط عمل دا قبولیت دی یو چھے لسی قدی سر او دویم چھے شرط مطابقی نو منکر نو وین هنال منکر اغمنکی خلق منکراتونا اولائے کا مل مبلغون ادا کرن امدائی دی کامیان اولائے کا اسم اشارت جمع راڑا دخدو در طول سڑو در پارا هم زمیر پاتے راڑا المبلغون مبلغون جمع را علیب لام بداخل شو سو تاکیدہ کم کامیاب دیم داخل کامیاب دی چی قرآن سنت بار لگیا دی ولا تکونو داوتا تی مدرک رکی دا دویمو کما واتا زمین بحب اللہ جمعان آل تا کیوی چې البته کې د درې مکتب ترتیب ذکر هلته وي چې ارکان به ټول په قرآن سنت باندې عمل کوي آیت نمبر 103 کې. نو دلته بیا به مثال پیش کړي د هغه چا چې د الله د کتاب نه اوښتو نو او جدا شو دی څه انجام شو. ولا تکونو مه کوي په شان دا کسان تفرق وو چې جدا شو د الله د کتاب نه وخت طلبو خلاف یې کړو د الله په کتاب کې په دانه چې راغلو ته واضح دلایل کې نه. نو اولئک لهم عذابٌ عظیم دا کسان دی له عذاب لوی دی. کله به د عذاب یوم په هغه ورځ کې یوم ضرب مواغثه د عذاب په هغه ورځ کې وي یا که دا مفعول ګرځېد فعل محذوفه که نه وس چې دا به کله یه کله چې سپین بشي مخونه یا یاد کار اوس کوریم یاد کار ده چې سپین بشي مخونه د اهل سنت تر جماعت اتور بشي مخونه د اهل بدعت و تفرقه. نو په اما الذین اسودت وجوههم هر چا کسان چې تور شو مخونه دی نو ویل یقال لهم ویل دی ته اکفرتم اتاسو کار د کفر کړو پس د ایمان نه لا اله الا الله تاسو وی اتاسو رسونه کول دا د کفر کارو دا د انګریزانو کارو تاسو میلادونه ملاول دا د انګریزانو کارو تاسو دړومبار خیراتونه کول دا د هندوانو کارو تاسو څلوېښتی کول دا د یهودو کارو دا د کافرانو کارو تا په لا اله الا الله محمد رسول الله دا نه ویل زه به د قرآن د دواړو لیکلو دنده ژوند تېرم نو دا په دې کې کار د کفر کړو تاسو به د ایمان ایمان راوړو لا اله الا الله د ویلو او د کافرانو کار دې کوم فذوقوا العذاب وسقوا العذاب فتاسو دا چې وایي تاسو کفر کوونکي اوس بېچاره ده چې چا په قرآن سنت عمل وکړو واما الذین بتزوجوهم دا ګوره خیال کوي دې ته ښه اسې نه چې وایي دا تر مې خفه کې خفه نشي که نه تاسو قرآن وایي یو شل ځل دې خفه شي ولې پوه کوه مه کوه دوبار خیرات د دویم زر مه کوه یا ډنګړو چې مه کوه په خاده کې پوه کړه او که زه په کوي نه یم خفه کېږه مه در باندې خفه نه یم در باندې خوشحاله یم چې خادي کې وګرځو پکې یم نه نو کاکا چې تا ته یې خوښې نه وي ولې بچې ولې بیې کوم نه رور ولې بیې کوم نه کاکا ولې بیې کوم اوس که چېرې هغې کوي چې دور د دین عادي دی چې خدای پاک مې خفه کړه نو ته هم خامخامو خرابوي د قرآن زیړی نو ته ته باید به پکې نه یم نو ته بیا وګوره تاله الله کتاب څنګه درکوي که یا کاکا به خفه شي د الله به خفه شي دوست مې نه خفه یو شل دلې خفه شي چا چې خدای خفه کړی دی مخلوق رضا کړی هغه په قرآن چر نه پوهېږي دا نوټ کوي نه که عالم یې هم نه پوهېږي که امیر یې هم نه پوهېږي به که پوهې زه ته ځانه زه که چېرې زه دغه لاړم شاید چې زه به مار زه به بیا نه پوهېږم زه به هم نه پوهېږم یا نوی سړی هغه کوشش کوي چې لاړ نه شي که چېرې قرآن سره هم شوکي او الله هم خوښي پیغمبر هم خوښي نو مه منې د چا مه دی دغه ځایونو ته بګر مخ به بیا تور نیوي په قیامت کې دا تور مخه زیړې سترګې خړې سترګې اسنګ به تاسو وګورئ سور دي ونه څوک ګورئ چا بې ستایګ نه برات وګورئ تاسو دا موږ نه خدای دې نه کړي چې خدای موږ هغه ته بوځي دا ګور قرآن تاته مخکې نه ویلي دي للذین احسنوا الحسنى دوباره کسانو چې نیکي وکړه نیکي عمل یې په قرآن سنت کښېنه کښېنه عمل وکړه په قرآن سنت ان الحسنى اغله د جنت و زیاده زیاد د جنت یعنې دیدار الهي ولا رقم وجوهم قطر او به نه رسېږي مخونه دی ته توروالی ولا ذلن ذلت په قیامت کې او دا کسان جنتیان دي هم پیها خالدون دی په دې کې همیشه ولذین کسبوا السیئات هغه کسان چې ویې کړه ګناهونه د قرآن سنت نه خلاف شرک او کبیرات کو جزاء او سیئتین سزا د بدای مس به مس په شان د بدای دا وترکم ورسی دی تا ذلت ذلت مالو من الله من عاصمه نو به دی له الله تر نو خلاصه انکه کانا دا مخدو مدا تور کانا مخشیت وجوم تبوا چ پټ پټ کړی شی مخونه دی په یو ټوټه د شپې تیارې باندې ولاکت خواه منوار ده کسان جانمی ها دیده بی خودی که همین شایی سر دی ایمان نلاره دی ایمان دعوه کل جانم تلاره و هم ملدین ها و هم ملدین سوادت وجوم ارچه ها کسان چه تور شو مخونه دهی نبانده تا بویری شی آیا تا تو کارده کپر کرده پس دی زهار دی ایمان ایمان در آورو او تا تو کار کرده کپر کرده شاملی بکن نو تا که غذا بی ما کندم تک پرون پس ابدا چوی تا تو کپر کرده که ارچه ها کسان چه سپین شو مخونه دهی په رحمت دالک جنت کې به دې مې په دې کې همیشه اس نقطہ صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارنگ دو سو باون کی مت سورت کی نقطہ صداقت پر ترکوان تلک آیات اللہ ہیں دا تون دا اللہ دی دا گور پنچورو خبر نہیں دی خانہ نہ گلباریان نہ خلیل رحمان نہ شیخ سبھی دا خدا خبر گورے یعنی دو دا استاد جی خبر دا استاد جی خبر نہیں دی تلک آیات اللہ دا آیاتون دا اللہ دی دا خام للو منگ دے دا فتابان بیر حق چا حق کار شی چی دا حق دا باطل دقو شی تمیزو شی وما اللہ رید ظلم لیل حال عالمین انا اللہ چی را دو کی دا ظلم دا پار دا مخلوق ظلم خو پری دا کتا جانو تا غردائی دا ظلم نہیں کرے دا سار خپل عمل دا دا تا خپل بیمانی رتا تا خویلی شو پا قرآن کی کنا نو تب خپل بانتا دا اغدازان دا خواک کردی مخ دی تور با اسخا مخ بدی او ندی اللہ چی را دو کی دا پار دا ظلم دا پار دا مخلوقاتو او داور توحید دری اصول بیان شو دو پاتی دی پا مینس کی دا داورارا مطلب دا اصول با دیل جوڑے گورے جب دنیا کی توحید خور شی دا بل سر نا چی چاندویرا گونڈے کم از مانو شی اجماعت میں غٹ جوڑے دو غٹ اوڑو تاجت نیشتے لگ کسان پینز کسان اشپک دی لس دی خوش سی قیدی واری سی عمل واری دا سر گندو نمی آزا کو ولی لائی مافی سماتو مافی آردم خواد دا اللہ دی آغا سی شس مانو کی آس شپس مکی نو دا تا گنج بخ پک دا کم نار آگے چی ارس دا اللہ دی برخ کتا نو دا تا گنج بخ جب کم نار آگے دا اللہ باندہ ویلا اللہ ترجو لمور اللہ تو اس پاس کول چی ٹولی پیس آلی تا مطلع اکنا پیس آلی با اللہ کئی او تا تیما دا درم اصل چی والا تا کمین کم وطن یدون الاد خیر نو دا والی تنویر دا پاقی بانی وکی تا تیما دا دکھا چی دیل پیدا کرے تبا امر بمارو کے تی پیدا کرے تا دی پیغمبران وارث پیدا کرے مسلمانا تا دا تسپک مگو را دا مولا کار رہے ہیں مولام دا اللہ دا پیغمبر وارث دے او تو میں نو که مولا نے کہا غم اخبال درجو نو پیجن دا کتی نکے تا قرآن نو دا کہوے نا نو تو میں غر کے گبا کنتم خیر امتن اخری علین ناس یہی تاسو بہترین امت چرا استیشوی دا پار دا خلکو تاسو اللہ دی مسئل پیدا کری لکا حدیث کرا دی کانت بنو اسرائیل او بنی اسرائیل تاسو تم انبیاء یا سیاست با انبیاء کو سیاست معنی دا قیدی بیان ادھا شرک رد دا سنت بیان ادھا بیدات رد انبیاء بکو کل ما حلق نبیون ہر کل چا پیغمبر بمرشا خلفہو نبیون غیرو نبل پیغمبر با اللہ راو لگا وینما لا نبی آبادی و تکونو خلافا فاکسرون آدمان بل رست نبی نیشتے ہاں دما خلافا بای یہ کم کار چا دا غی پیغمبران کو کنا سیاست اس خوی زکو من سیاست نبی اسلام دی ایت تا گور دیسی حدیث تا اس خود سیاست کو ما خود ما روز بسو کهی زما خلافا سیاست شده نبی اسلام سنگ سیاست کرو دا اللہ کتاب بیانو کنا پی رد شرک و بیان توحیدو سنت بیانو رو او رد بیداتو ادو شرکیاتو اس یا اتره وای دا اس کینی وی پیغمبران سیاست کرتا سیاست پی جنی سیاست دا سوست مانا اصلاح دا قیدی و دا عمل نستار سیاست دا خود اسلام سر منافی دقیقا متصادم دے اسلام کے دا سیاست دے چی دا خد سری بیو شانتی درجی اوٹ بھئی قرآن خود خد حق نیم بیان کردے ادھا پیندو کال پر دا شر پر قرآن کی کم داری پر حدیثو کے چی پیندو کال پر بیا بیا نیوی انتخابات بکو یو سر ٹک ٹاک دے کپر بوا اگنا نشت دے ثابتا او تی الرکے نو دا خود اسلام دا خود خلاف دے اسلام نا دا کم اسلام دے اب یہ دا سیاست اسلامی دا اسلامی و سر ولو لگو دری خپل پک شک دے دری پک خپل شک دے واسے کچر سیاست وے کنا دا سیاست وے نری اسلامی تا لگو لنو ضرور اگر چا تفاد سیاست شے دے یعنی خر کو اصلاح کو اللہ قیلی دا مالا اسلامی و سر لگو دوکے دا برجا منگا دا اسلامی سیاست کوا تا دا اسلامی دا خفری سیاست دے دی مکه موږ ته یو کاسو نه غوا دا ډېر کو دا سیاست دا خبرې نو بیا تا چې امداد وکړې د سیاست وارانو هغه باندې کوم دا لغه شو بیا وی ورته په جمهوریت باندې راځم کې بیا ته نه اخلي موږ غریب ته تڅق نه وي ویړه ولا وته خو جوړ دغه دا د بجده د شیانه نو تاسو ګناه ته بدی خو نه هغه په ځان دغه چې جوړو هغه ثواب ګرځو نو بیا ثواب کې شامل شي خو په کار دا وی لے وی وته د شعر مونږ خو پتا حضرت کو تمرا لا بار خی وکړه دا کونتم خیر ماتون خو دې الناس یی تاسو به ته کونتم کانا استمرار دا وی تاسو یی تاسو یی به تاسو د دې مت شر دغه ته ګوره شرط ته ګوره کم عزت د دې مت وی تاسو د الله په علم کې بهترین امت کم کار چې بیاو کا بستا کارو یی تاسو اوس هغه ثوابه هغه کې او یہی بتا تو قیامت پورے سر بکار تھی تبر بالمعروف حکم و خلقت پا کروں بان چاہ شریعت کری شریعت نہ موجود نہ معلوم ہوئی نہ قرآن سنت دلان دی ہوئی دے صحابہ نہ ثابت ہوئی یا دے مجتہد نہ ثابت ہوئی وطن ان المن کرے من کوئی بخل خلاف شریعت کارنا یہ شریعت دلیل یو دل یو دل پینی یا نہ قرآن نہ ثابت ہوئی نہ حدیث نہ ثابت ہوئی نہ صحابہ نہ سنت نہ ثابت ہوئی نہ تو مجتہدی دے قیاس نہ دا منکر دے و تو باللہ ایمان بر پا اللہ بانے پیرا ایمان بر اللہ بندہ سی کہ یار بر اللہ نہ کوئی ایمان با پا اللہ چې خیر شر مالک دے اللہ بس دبل چا نبیر نو کوئی جرما بس حکم مڑ کی اور سکھ مار سرانی کی ولو آمنا کتاب اکچری ایمان را اہل کتاب آگا زمانہ کی یہود یا زمانہ کی علماء اگر ایمان راڑ ہو امر بیمار بھی شروع کر شروع کرو لکان خیر اللہ نشی بغور دئیلا باد ملیا المومن منون کی دیدی احکام ہو ددی اصول ہو اور زیادہ ان پا حکم پاتم کی دی دا اللہ دی اختر اصول ہو لے ضرور کو داست تشجیع در کے مالا کہ دا دکھا لے کہ اصول نہ مانے دان تو ملیان بھائی ضرورت پہ شروع کام ضرورت پہ شروع کام کی صورت کی منگا ویلو کا نا ادرم دا دویم خطاب رومبئی سے پائے کہ اول منگ رومبے خطاب پائے کہ منگ اول دری پلتے یہود ذکر کرنا تحریف کتمان راہ کا تھا او ترک عمل او دری مونا دری خط بعد مونا صبر صلاح او ایمان بالآخرہ یہ کل جگہ سے علماء پیدائشی کئی تحریف کئی کتمان راہ کئی ترک عمل گئی نو تو تک مقابلہ شروع کا تو تقریبا برادری کا نا نو تو بیا صبر کوا اب یا سوالات کوا ادار تھکارو اخرا ندل طاقت وہی کہ ارے گما تسلی در کئی تجدید در کئی تو پھر دکھا پری خرقبہ نے دا چیزان تد خیر مت ہوئی اور اللہ کتاب نہ بیان یا شرکیات اب ادات ترجیح اور کئی نو دے رس شروع کا آگا زمانہ کہ یہود زمانہ کے منگا تاسی یہ لا یذروکم الا ذا هر نقصان نشی در کول تاسو ته دی مگر سش بدر دا وای پی دی باندې نه دی کل وای دا پنج پیران دی کل وای دا یوریا نه منی کل وای دا علماء به خبر کوي هیڅ و یو قاتلو کو چر جنگ کو تاسو را اور هو جنگ کین کول نشی را پکلا نو یو لون کو مر اکبر وا وړی تاسو شاگانې او تینې دی کی دی تا ټو پکې خدا ټو پکې تش بارو دی پکې ای ګولای نشته شاد د شاه د غردس کوي نو چې اوس دغه تي ردس پتا باندې کوي د شاه نو غته یریږي نور ځان چې ویل شیخ په دې باندې بیان کوي په وري وای تا د کونیا نه یریږي بڑا او کونیا دی الله وي دا دوبر په تر اوه ما تا دار نو دا تر دې یریږي چې اوس دین پروژې دغه عمل دی لا انصرونا ثم انصر بیا د امداد نه کړی شي ضربات عالم دې اوس حالات ته ګوره چې کله یو سړی اصول نه واورېده نو بیا ورته وګورته دلې بهوي دا نه دي چې مالدار بهوي ښه به مالدار یي مالدار به وي پیجار کړنکو خو دلې خوار بهوي ښځو ته به لاندې ناست دي په خپو کې هغه هغه شرابیانو کبابیانو ته به لاندې ناست دي د هغې تابع بهوي دا وګوره الان کې پیغمبر دغه چې علما خو د پیغمبر وارثان دي په کار دا چې ده ته بادشاهان ته د خپو کې ناست وي که نه تاسو پرون موږ د پودر د واقع بیان کړو چې ما ته بیا مه راځي دست انگی پتا سبانے نو دے ور پسی گردی چیگر کسی راکڑا ضروریبات علیم وزی اللہ والی شوی پسی بان مہر دا دی اللہ تا اے نام سوی کوئی کم دائک سی جمعہ مائی کب جمعات کیا کب مدرسہ کیا کب پا پیجارو کیا کب پرنڈورر کیا کب جہاز کیا کب پیس حملہ کی کم دائک سی دلی خوار بائی بلتا بگور چاوات اشارہ کی اکب ہوئی شاہ بسی ډېر نه راغ ولاړه ښه نن ډېر لر نه راغې لاره کې راشو الا بیا حبل من الله زه چې راتلم دی به را او ده دا موس به در وخت وکړم دا تا ته کړل تا شا بس ما خوړلی ده اوس به پاتې اوبه پاتې چې نه خوړې نه خبرې جدي وخت ډوډۍ نه خوړې ماښام وخوره دا اوس روژه روان ده ټرېننګ که نه نن زموږ ملګري یو کس پاسولی و درې بجې نو ما دا هلکان ټول زه چې پاتې یم تقریبا زه څلور بجې یا څه کم څلور بجې پاتې یم دلته شور وم چې رانم هله ولې هلکه کې نه وي یاره موږ سړي پاسولی وو درې بجې وي چې روژه سم روان چې ټرېننګ وشي نو دا ټرېننګ کوله نو ټول غریبه بیا ورته مهم ده دېش نور کار دی نو موږ د بعد به موږ مې ورته اول کې وکړه سر کې ما وکړه او دېش ما تاسو خراب کړی بیا بیا به درد کړه خوب راځي نو ده ته هم دعا چې هلکه ولې خوري وکړه ډوډۍ اوس دغه روژه روان دو درې بیا به تنګې زه خو نه خورم د موز پتې ماښام وخورم لږه خو نه خورم ځان مې عادت کړی موږ د کلي خلک هم درې او څلور ډوډۍ خوړې ان بعد مې دوره ټوکرات نه وخورم چې ځان عادت کړم په ډوډۍ څوک نه دی ګوره نه ادمري ته وګوره سوره پهلوان دی دوره خو یو پاو نیم غوښه خوري دا ته نه خوري هغه وینه اوسکي او تی دا وګوره تی غټ شی دی نو منډه نه شول بیا د ادمري په سره تیده شي هغه نو چې څوک خوراک کم کوي نو هغه به طاقت وري او هغه به چست وي دې وخت د خوراک دی بس پاتې اوبوله کله اوبوله کله څه بېغم به موږ بېغمه یو لا یذروکم الا ذا نقصان نشره تا ته مگر بدر د خلی بس پتوی بکای و یو قاتلو کو چر جنگو کو تاسو را نو وړی تاسو شاګانې تکړ دی دی شي ثم لهم سرون بیا ودې امداد نه کړی شي ضربت علی مز الله وال شپری باندې مهر د ذلت کم ځای کې جون دی شي کم ځای کې چی هلته بدلې ک جمعات کې ک مدرسه کې ک پلار کې بل ته لاس نیولې دې غړ دی لاس شي ځکه څنګه ملګري یو سړی پیسې ورکړی تیوار وروښ شوی مړه دوبل درکړم لیکن دله که دی ممبر وي که نه د کمی سملی او دوه سوه روپۍ ورکړم د نه اخلي وایي خدای دې وګاښه ویل شوی په دې باندې مور نما توقفو کوم ځای چې موندی شي الا بحبل من الله بل ته به خیر ټول چې دې سره راکړي د ده پړک به دا بل لس ورکړم غریب له دا ذلت دینه غټ شته بله الا مگر بچ بچ ذلت نه بحبل من الله پر رسه طرف الله نه رسه د الله تاسو کې ولید کنه حبل الله قران چې قران سره یو ځای شي الله بچ کیږي نو قران خدای وایي نه نو او حبل من الناس او پر رسه د صحابه کرامو د صحابه کرام په طریقه روان شه نو بس بچ بچ باب بغضب من الله او باب بغضب من الله راګیر کړی شو په غصې سره طرفه د الله نه مغضوب علیهم دادی وضرب علیهم المسکنه مسکنه ولې شو په مرده خواره دا ولې ذالکه کې دا بشار مشار له چې کنه ذلت او مسکنه غضب دا ولې ده دا په دې وجه چې دی وو دی چې کوپر کو په اتون د الله باندې یا کوپر کوي اوسمه او وجه وجل به پیغمبر یا وجه پیغمبر اوسمه پیغمبران وارثان وجه کوه څه وشه بغیر حق بغیر څه جرم نه ذالک ادیک مشار له دار د پیغمبران وجه ولې دي او کو پر فاتون ولې دي په تاسو دا چې دینه پرمن کړ د الله نه پرمن الله چې قران نه زده کړې اني خیر دي وکانو ته د دې هر نه تیر کوم کې بل بیا منی کوي یې خپل خو وای نه بل منی کوي وای د شپاره سلون په کار دي د دې وجه ذل خوار شو بیا دې کې دا شیره فیدا چې پیغمبران حق پر سوجل خو ته وای دا ټول نه ټول نه دي مونږه اکثر وای نه ټول نه خبولیان مشته خپیران مشته لیسو سوا خود نخی به زکه گردانه چې پلان کې خپل چیرې خل الاخره دغه بلی چې نخی به سای کې چې دا لاس نخی به کی کنه نو دا خو قبولای کغه په دی باندې نه کې خپل پر لیانو کې کله په پیرانو کې خپل ارچا کې چې خو دا لاس نخی به کی قران نخی بیان نه دي چې انوم ناخلی لیسو سوا ندی برابر ټول مولیان من اهل کتاب بعد مولیان یو ټولګی دی کې نه یو ټولګی دی یعنې به د به جماعت وي قائماتون کلک اولار په اصول باندې دا دوه دی به جماعت کې وي د موحدینو مطابق سنت په جماعت کې او دی په هغه خپل اصول باندې کلک ولاړي دوه شو یتلونه دا درېم یتلونه آیت الله لولي به آیتون د الله د الله د کتاب درس وکړي درې شو انا لیل په اطراف د شپې د ورځې کې یو ذکر کړه بل پرې واغستم قیاس کوم هم یسجدون ادی دی تابیداری کوونکی د الله په خپل علم به عمل هم کوي سجدې معنی تابیداری یعنی دانه چې بل ته وایي خپل پرې عمل نه کوي. درې څلور شو یؤمن بالله ایمان وړي په الله باندې چې یو الله چې روا مشکور کوشا دا تا دی غوث دی حاضر ناظر دی بل څوک ټول نه نه پنځه شو ول یوم الاخر په ورځو سنه هر عمل به آخرت لا کوي موز به آخرت عمل لا کوي ما الله اجر راکي. بیان توحید یعنی بیان چې کوي تقریر کوي د الله رضا لپاره آخرت لپاره هر څه چې وای امر بمار بیان به خلکو په کارو باندې چې هغه شریف کې موجود امنکی دا وشو وینها ونا منکر امنکی به خلق الان المنکر د خلاف شریف کارونه وصارو فی الخیرات دا نه شو وصارو فی الخیرات امنډې به وي په نیکو کې دا نه یعنی د نیکی له به منډې وي که جهاد دی که انفاق دی او که هغه د قرآن درسونه منډې به وي په خپلو پیسو اولاک دا لس صفتونه من سادنه نیکان دا لس صفت دا تاریخین دي. وما فعلوا من خیر دا څلورم اصل څلورم اصل چې خپل مال به لګوي په دین باندې به ګټي نه په تنظیم به خپل مال لګوي. وما فعلوا من خیر هغه چې خرج کړي دا ګوره وما ينفقون بخا هغه چې خرج کړي من خیر څه غوره مال په دې برو نه ارکز باخ محروم نه کړي اجر نه لږ مخکې څوک 215 نمبر ته ګورئ هلته ملا په تیل راوړه د انفاق په دا معنی آد نمبر 215 یسألونک ماذا ينفقون تپوس کوي تانه دا خرج څه شی خرج کړي قل ما انفقتم من خیر وایه هغه چې خرج کړي تاسو غوسه غوره مال فالوالدین د فارغ مور او پلار دی او فارد خپلوان دی ول یتیمان دی یتیمانان دی ول مساکین دی فارد مسکینان دی او فارد مسافر دی وما تب اولودان وما تنفقو منگل تم ویلو چه فیل را دی افعال و عماونا تکتن چه نور کرنا امیشه که دکان تا روزانه دی زمیدار روزانه دی نوکره روزانه دی لواره روزانه لواره که نو دک کرنگی دا پیسی لگل وستا روزانه دی دا چې په کار کې د کار دور نه چې کله ضرورت را دي پیسې به لګې نو که لږې کړي دي که غریبې لګې به لګې کړي دي که مالدار ډېرو لګو خو که لګې به خانه مخکې به بیا را دي بیا مخکې به بیا ښه تفسیر شي. همدلته هم وایي وما یفعلوا من خیر هغه چې خرج کړي دی غوره مال هرګز محروم به شي د اجر دی نه الله به ورته کفر وایي پټول ته یعنې د اجر ورته پټ نه کړی شي قیامت به ښکاره به ورته معلوم ښکاري. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مقدر و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینه مدام بعید دې سورته کثیر شمه کې والله علیم بالمتقین الله پوه دی په متقیانو باندې. ان الذین کفروا یقینا کذان چې انکار وکړو د تنظیم نه اصول نه د مال لګول نه لن تونیانو ما فایده برنه کړي دي مالونه دی نه اولاد من الله د الله د عذاب نه ذره برم ادا کړن جنمیان دي په دې کې همیشه داسې آیت نمبر 10 کې تیر شو خو الله عقیدې سره ان دین کفر کنه کسان چې انکار کړو الله لا اله الا هو نه دي دا کې دا انکار راغلی دی په انفاق نه بیشکره کسان چې انکار کړو مال لګول نه وای نه مړه ولې الله جس شوی رسو ولن تو نه نو معلوم هرګز فائدہ ورته کی دی تا معلومه دی نه اولاد دی الله دا ادم شیشه کلا دا پیرا ادا کسان جنمیان دی به دې کې همیشه دا کین پاک نه انکار وکم. اوس مثال به کی دا خلکو چې په ملګرو باندې فضا به مال نه گئے اسی بیزا لګی بنگلی جوړی موټر یې اخلي افلادې جوړی ټیک دا جوړی چا باندې کړنی او په دین خو ملګو کا نو دا کا مال وسار پرګر ته باشي لکه څنګه چې هغه باغ والا مثال ګورم صفت دا کسان ينفقون في هذه الحياة الدنيا چې خرج کوي دا مالونه په دې ژوند د دنیا کې فلادې جوړوي موټرې اخلي او دوکان اخلي ښه ده منې نه دی نو که مثل یې نه خو چې دین باندې هم لګې کنه په شان د هغه هوا دی چې په هغې کې وي سرونه په هغې کې وي اور یا په هغې کې وي یخوالی واوره ګلی اصابت خرطقام ورځی کې د هوا یا سخته یخ هوا چې یخ دی اونې خرابېږي یا پای کې دا سخته ګرمي چې اونې اوسوځي اصابت ورځی کې د هوا فصل دیو کوم ته زیاتې کړو په خپل ځانو باندې لکه زکات مکان نه ورکړې نو په هلاکتونو هلاک یا فصل دکه مثال ده دې مال دی چې مال ګټلې په حلال طریقه دی خو لګی یې نه په د الله په دین باندې ټول په دنیا لګی ٹھیک ده د کمال به تا ستا دپاره ستا بچو دپاره د سبب د تباه شي تاسو وګوره ډېر خلک وایي چې حلال مال به ګټې بنګلې به جوړې څه منې نه بنګلې جوړ خو د الله په دین ستنه لګوله نو هغه بچي چې کوم دي هغې بیا ټول یا چرسان شي یا قاتلان شي یا زناکر ته تاسو وګورئ نو که لږ د الله په مال لګ په د الله په دین لګولی خپل بچي د الله کتاب ته کښېنولی وی لغونه کې نو ولې به تباه کېدل صفت دا هغه مال چې خرج کوي دی په دې دنیا کې په دې ژوند دنیا کې که مثلا په شان دی او باد دی چې په هغې کې وي اور یا په هغې کې وي یخني اصحاب ورسېږي دا اور یا دا یخني فصل دی او قوم ته چې ظلم کړو خپل دانو سره فهلکتونه دا کي هغه فصل دارنګه دغه مال د دغه هر څه به تباه شي بچي بچي م د فصل و که نه وما ظلمهم الله او زیاتی ونه کړه په دوی باندې الله لګي دوی په خپلو ځانو باندې زیاتی کوونکي چې په ځای نه لګوي مال اوس پنځم اصل چرکان به یعنې غیر رازدار سره چې د دوی په څلورو اصولو کې د یو اصل خلاف وي هغه نه مني نه ورته به راز بار نه کوي خام یو لدین امنو اوه کسان چې تاسو ومنه جهاد انفاق لا تتخذوا بطانة من دونکم منی صحیح تاسو رازدار دوست مندون چې سوا ستاسو نه وي یعنې د دې څلورو اصول نه خلاف وي یا د یو نه یا دوه نه یا دریو نه یا څلور نه وجبه یعنی اسخا که دې ځان سره دوست کړه ده سره راز وساته نو لس برای به ته رسي لعلونکم خبالا ایله نه کوي کمې نه کوي اعلی اولو معنی کمې لکه لعلونکم خبالا کمې نه کوي په تاسو باندې خبالا د فساد که وخت وسې رسي تباه کوي دی دغه خلک دا چې تاسو راز به ساتي ودو خوښی دی ما عنتم آج تاسو په تنګې کوي دوه دغه خلک تاسو راز به ساتي هغه د یو اصل یا دوو نه خلاف دی او هغه خو که وسې رسي نو تباه کوي دی چې ته پې تنګې قد به ته زل بغدامنه پوهایم یقین ښکار دي کینې د خلو دی نه ستا خلاف خولې نه چې خبره ودي نو تا ته به نوم اخلي خپل ته به شل قرآن او علامه او ستاسه وایي او ستا به نوم اخلي نوم به په سپک دغه اخلي شیخ ته ودل چې ای طاهره څنګه هغه ورته ای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه ورته روان ده زما قرآن ده زما نوم محمد طاهر دی په دا محمد دوره بد لګي نو چې غلی که دا خو طریقې دا دی چې سړی به په ملزم کو نو دی به ستا نوم چې اخلي نو هغه خپل چا چې د قرآن پټیک به نه پېږ به مولانا علاما شغل اسلام سره څه به وتوي لیکن تا ته به هغه ستا نوم اخلي او نوم به په دا دغه باندې اخلي نیم ګړې نوم طاهره څنګه تا ته وایي خلیله څنګه شفی څنګه دی ته به نه وایي شفی خو څو درسونه کوي دی خو هغه شفی نه دی که نه شپی څنګه ول دا پړکې هغه بغز دی هغه خپل هغه چې په جومات کې ناست دی ټکې پټکې هغه ته ول علامه صاحب مولانا صاحب وایي دا هغه یو نښه ده ښه دې باندې ته پوهېږي چې دا سړی دا ستا دشمن سره به راز باز نه ساتي کار څوک یم وما تخفي الصدور هغه چې پټه یې سینې دی هغه ډېر پړکې چې غونډان دي هغه ول هغه تا ته خره نه کړه د دې خولې نه اندازه وایي چې دا څور دشمن دی قد بینا لکم الآیات یقین واضح کړي دي موږ تاسو لپاره ده نښې دی د دشمنی که چېرې تاسو یې پوهېدونکي که خر نه که عقل در کوي نو د وی پېژنه کړه ولې ورسره نږدې کېږي ها انتم خبر را تاسو اولای دا خلک یې تحبونه تاسو مینه کوئ دوی سره ځکه موحدي دا ډېر ساه دی چې بل ته یا الله ته ونه کوي که نه دا ښه خلک دی ولا یحبون او هغه یې تاسو سره مینه کړي قرآن بدې شي نو څنګه ورته دا شپږمه د هغې پلیتي وتؤمن بالكتاب كله تاسو ایمان راي په کتاب ټول باندې ټول کتاب نه مني د چې کوم مطلب یې غوي په ای په جهاد باندې نه په توحید باندې نه په انفاق باندې او ته ټول باندې نو کتاب نه اوراد یا هو الف لام د کتاب د الف لام د کمال دی ټول قرآن مانی ته ټول نه مانی یا الف لام یا کتاب مانا جنس ته ټول جنس کتابونه مانی که یهودیان ته واړې ته تورات هم مانی زبور هم مانی انجیل هم مانی صحیفه هم مانی قرآن هغه یې ایستا هغه نه مانی وایي دا قلم آمنوا بما انزل الله قالوا بل نؤمن بما انزل الينا واكبر بما وراءه مخه تر سوره بقره کې نو یو ټول نه مانی کنه او دا نه ته ټول مانی هغه وي اپاتہ موږ به بعد کتاب تکبرم به بعد هم سور بقر 50 کې تیر شو نو ته ټول قران باندې یا ټول کتابونه باندې ټول نه مانی و اذا لقوكم كلتم فغاموش تاسو نه نو دې امنه موږ مو هېدي موږ چې الله ته ونه کې کوم مخلوق نه ونه کې کیناو و اذا خلو دا و ما غند دي و اذا خلو او کله چې لار شي استاد خو عز وعليكم الانامل من الغير چک لګی په وجه ستانه په خپل ګوتو باندې وجه د غوسې نه چې مخامخ وي مونږ ستاسو ملګري چې جدا شي بیا چکو ډېر شي ځان باندې چکو د غوسې دته وایي درسونه زیات شو قل موتو بغیظکم وایي مړه شي په دې غوسې ستاسو سره دې دا ګوره خیرې دي دین ثابت شو داسې بیمانه سړی دی چې تاسو غوسه ستاسو درد باندې دو خیر او خدای دې دغه شان په غوسه کې ساري خدای دې دغه شان تا د قران لری ساتي ادم درسونه الله سي واکه خدای که ساري خدای مرګ په غوسه کې چاړو سم نشي ان الله عليم بذات صدور اگر الله پور پرادون سينو باندې ان تم تاسو کوم خطا ته نه نه مپدیتي که تر ورځې ته تاسو خوشحالي درسونه زیات شو سبل څه زائد نه جوړ کو درس وفاره تاسو هم نو خپه کې دی له وان تذوب كون سي خوشال كي ديلا خوشال سي پاري باني وان تذوب كون سي يتون اكو زرتي تاستا تسوم كورا سي تاستا خوشالي نو تسوم خران نو خوش تسوم نو خپا كي ديلا ستا خوشال خا وان تسوم سي يتون كورا سي تاستا خوش تقريبا يا برو بيا نو خوشال سي وای شکر برابر شو او تا تا چل خي دي دم د تخيدينه بسنګ بچي وان تصبرو اګه زیارت تاسو کلک شي په اصول باندې اصول کتاب پوه شئ څه اصول یو اخیری په خپل اصول کلک شي او تاسو ته کو ځانم بچ کړئ دوستای نه رازدار نه کړو انو لا زور کو کوم شي نقصان دې ته رسول تاسو د دې تدبیر اسم کو په دې دې امر وکړو نو تاسو اسم نشو ویلې هو کته به ګن بل راځه مې کړ بیا به نقصان راځي دته ان الله بما عملنا محيطه یقین الله پا بانے چکر یہ کئی ہاتھا کون کرے نو اگر پیندو اصول بیان شو مخت بار کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ضِعْفًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون جزاك الله مقصد سورة آل عمران بيان داغا سرور مسائل ریکم چې مخ سورۃ کې بیان شوی ودل د زیات تفسیر او زیات وضاحت سره سورۃ دریو سورۃ تقسیم دی ولیسا آیت نمبر سرور شپیتو پورا دریش پته اتو پای کې اوله مسله د الله اوله ثابتو په دریو بابونو کې اول باب آیت نمبر 17 پورې ولس آیتونه دویم 15 آیت پورې او دریم د 63-64 پورې په هر یو باب کې شپک شپک خبر دار یو باب نمبانه خبر دار توحید بی دلیل الله دویم ایسا دا آیت نمبر 64 نشورو و تر آیت نمبر 102 پوری 101 بانه ختم شوا پا دی که اس بعد رسالتو اپینزل اس پلیتای و دی یهودو چرا خیکر که دی اعتراضنو پر رسالت بانه آت افصیلی بیان شم و درم ایسا شروع شو دا آیت نمبر 102 دا تر اخیر پوری پا دی که اخری دواړه مسلې بیانې جهاد انفاق خو جهاد انفاق الله کېدای شي چې مسلمانان تنظیم وي نو اول په 19 کې د تنظیم اصول بیان لومبی اصل آیت نمبر 102 کې چې عقیده ورټول توحید وي مشرک بنی سره دویم اصل 103 کې چې ارکان د تنظیم هغې به قرآن او سنت باندې عمل کوي په سنت او دریم اصل چارکان به فعال وي خپله به عمل کوي بلته به آیت نمبر 104 کې او څلورم اصل خپل مال به لګي آیت نمبر 115 کې وما يفعلوا فعل راوړي مطلب ټول عمر به مال لګي دانه چې ورځ به مال لګي بیا به غدې شي کېږي او پنځم اصل آیت نمبر 118 تر آیت نمبر 120 په دې څلور آیتونو کې په درې آیتونو کې چې د شورا رکن به هغه سړی جوړیږي یعنی چې دا څلور اصول منی اوس کدی که د یو نه انکار کوي یا د ړومبي نه یا عقیدې د غلطه یا دویم نه چې په سنت عمل لګي په غم خاده کې یا دریم نه چې سوس پوس دی یا مال نه لګي دی به درکه نه جوړېږي یا د هغې 10 وجه بیا بیان کړي په دې آیتونو کې او د دې دانه په دې اصولو باندې دوه واقع تفریح کوي د پاره تسلی شته ځکه شوبه راځي یا څوک شوبه پېښي چې تاسو جنگ به کوئی دنیا سره لږ خلک یې نو چې دا دور سخت تنظیم اصول بیان کړي دور سخت اصول مقرر کړي دا به لږ کسان تا سره جوړ جهاد به څنګه وشي عمال به څوک مالدار به تا نه ټول لاړ شي غریبانان به یې نو دې کې بیا تال تسلی درکوي یدې نه معیارېږه لږ دی خیر دی خو چې اصولو پابند دي لږ دی وي لس دی وي پنځه دی وي شل دی وي سل دی وي زرګونه دی نه خیر دی رو به زیاتېږي خو اصول مه پرېږه همیشه به جماعتونه چې ختمی کی د اصول د وجه چې اصول کې نرمی راشي بس جماعت ختم شي خلک به ډیر شي او اثر شي دا ختم شي چې کوم میشن و ختم شي نو دې کې دا دوا واقع راړي چې خپکی ګما لګوالی کې نقصان نشته بډې ورور کې خې فائدہ نشته په غدوې بدر کې تاسو لګوي خو د اصول په امن خلکو سره د قلت نه الله فتح درکړه په غدوې اوهد کې تاسو ډیر وای خو تاسو بعد به ایمان راغلی او درې سوه منافقان ان دا غي د وجه د تاسو تاسو غه غه فتحه په شکست بدل شو نو د دوه وخت بیانې غدوی بدر شرطن بیان کی ابیا صورت انفال کی تفصیل را دي هغه دوی بدر باندې په دوی اوت باندې تفصیل کی دغه په دې کې یو خدا چې مسلمانان نو یا تنان شهیدان شو بل نبی اسلام غاغ مبارک په کوم شهیدان شهید شو ا فتحه په شکست بدل شو ډیر تکلیفونه ملاو شو نو په دې تفصیل کینو کله امیر لا تسلی ورکوي مومنان الله او کله تشجیع ورکوي او کله پکې زجر ورکوي لږ غونه کې او کله تسلی ورکوي واد غداو ته کله چې وختي ووته د کور خپل نه توبه المؤمنین تیارو له پاره د مؤمنان مقاده مورچې دل قتال د پاره جنگ او الله اورېدونکی پوه ذات بعد خلق وای د جمعې پر ورځ باندې چې مونږ یو کنو واخ الله خو غدا وتا نو غدا خو ماسپخین ماسپخین غدا غدا نه وي مطلب اصل خبردار نه چې جمعې د مونږ نه خبر سو مخه ښه د جمعې د مونږ نه نبی اسلام وروسته یو شورا وکړه چې څه وکړو دا چې کافران روان دي دلته سره جنګېږو په مدینه کې او که نه بهر وته وځو نو د بعد خبر مو کوي کړه تاسو خبر کوئ مال دماغ سم ډز راکوي ښه د قرآن کې زموږ یو رابطه ای د وخت کې هغه رابطه ختمېږي ستاسو په خبرو باندې خبر مو کوي اشارو باندې دا کوئ خبر مو کوي ما ته راسي که غلي وایو ما ته راسي دا خبر څه چل دی نو د جمعې لمونځ چې وکړو نبی اسلام نو بیا هغې نه بعد نبی اسلام دمار امر جنازه وکړه هغې نه بعد شورا وکړه یره سب کافران روان دي کوم ځای سره جنګ مدینه کو سره وکړو که بهر وته وځو نو د با صاحب کرام دا دغه مشوره چې په مدینه کې به سره جنګ وکړو ځکه موږ لږ یو ډېر دي ای درې درې موږ خو زر کسان یو نو په زنانه به موږ سره ملګرتیا وکړي بهر وته نه په ګټو به وړي ماشومان به پکې ملګرتیا وکړي د نبی اسلام دا رایه وه خو بعد به کې داسې خلکو هلکانو چې جذباتیان وي نه جي دا به د هغې اغه ازمری شو دی یو یریدل با میدان ته وته دغه نبی اسلام دای په غرای باندې په سره کې دا ټیک ده په دې کې دا عبد الله ابن ابي بن سلول به ایمان دم ناسو منافق رئیس المنافقین چې وته نو دوم د غرای وا چې مدینه کو سر جنگ کو نو خیر تار له یادې روان شو د سات شوال 3 هجری د اولو کې اختر درې مرزه وا ستا پیغمبر د اختر نه دي کتلي اختر په کې نشته د اختر په درېمه ورځ باندې روان شو د وړوکي اختره او میدان د احد ته لاړه د هغې بیان دی او دی کې یو بله خبره من اهلکا په دغه شپه باندې نبی اسلام د بی بی عائشې رضی الله عنها سره د نبی اسلام باندې حالانکه تقسیم د ورځو نه لازمه چې خامخا به هرې بی بی سره یو شان تېر نه هغه نبی اسلام ته اختیار وکړه چا سره سوره احزاب کې وروسته راشي که چا سره له ډیرو خرکوي که لږ ورکوي وخت ورکوي که معدوله کوي خوښې ده خو نبی اسلام به دا ترتیب ساته چې هر یو یې سره به یې خپل پوره وخت تېرو دا د نبی اسلام انصاف وو نو په دغه شپه باندې د عایشې بي بي سره په کور کې وه نو دې سره اهل شیګان اهل بیت نه دي دا عایشه بي بي د قرآن د هغې اهل بیتي ثابته څوک چې د هغې د اهل بیت نه کافر دی د هغې پلار ابوبکر صدیق دغه صحابیت د قرآن نه ثابت دی ویس تقول لصاحبی لا تهم صاحب هغه څوک ابوبکر د دې دواړو پلار د لور د قرآن نه د هغه صحابیت ثابت دی غیر انکار کوي سړی په کافر دی اګه دې د اهلیت نه انکار کوي کافر کی یاد کړه چې وته ته د کور خپل نه توبرون تیارو لیدو پردمونه مور چیرې پردجان کینو تا دې ده کین تا دې ده کین تا دې ده کین څوک میمنه کړو څوک میستر کړو څوک قالب کړه نو څومره منځ کې اوس هم چې کوم خلک جرنیلان دي جنگي جرنیلان چې لاړ شي غذای ګوري نو یې ایش ایش کوي واه سوار څو کاله په مخ کې دا طریقه جهاد چې کوم دی دا نبی اسلام اجازه مخ کې به خلک ډېرې به ټوټولګه په یو دلته ورنه نبی اسلام به خلک د صدور قسمه کړو یو به منځ کې ودرو ابا ته به قلب یو به میمنه اخي طرف ته یو به سره اصل به رو سوري ورو ای به رو پټ ناسو چې کله مونږ چې خلک ښه کله جنگ ګرم شي که نه نو تاس به راشي چې په کافران به روب راشي دا صحابه چې جنګونه کوله او ګټل وې دا خوږه طریقې وې کافر سره دا طریقې نه وې هسې ډېره موده بعد بیا دا طریقې زده کړې پیغمبر اسلام کامل انسان کامل جرنیل مو په هر طرف باندې کامل کامل ولې ته قرآن اذهم الطائفتان اوس هغه بیان کوي انت اذا ما طائفتان قال شي قص کړو یعنی غیر از در دان سره بوتل دغه وجه دغه اثر ته وسو ګره هغه صحیح خلق دوه ډلې پای اثر راغې د بوتل دغه د لګاو د لاسا ان دا صحیح خلقو قال شي قص کړو دوه ډلې ستان ان تبشلا چې سستیو کی ولا ولیم الله دوست دی بد بچ کړو یو بنو حارثه او د اوس قبیله ابل بنو سلمہ د خضرج قبیله دا دوړه کرم مسلمان دوړه ډلې خو په دې روب راغی چې وای دا موږ نورم کم شو چې درې سو کسان ته لاړ نو په دې روب راغی دوی چې رسو شه زو موږ هو الله چونکه هغه دنه مسلمان کلک مسلمانانو نو الله یې بچ کړ والله ولی هم یو ځل دی ته چاوي تاسو قرآن کې تاسو زم راغی وایي زم نه مت خره چې دا وایي چې تاسو بزدلي کړی نه الله وایي والله ولی هم بل چاته ویلي موږ الله د الله دوستان یو ښه والله الله فلتوکل مؤمنون او په الله باندې ځان سپار ایمان واله توکل څه ته یو توکل دی او یو چې کوم د دهریت دی یو توکل دی او یو د دهریت او یو د جبر دغه فرق دی بعض خلک جبر ته توکل وایي اسباب نه استعمالوي الله برته الله برته څنګه ملګری وو مړ دی نیلوي صاحب لوی عالم د پنجاب محدث او قرآن درس به کو ډېر تکړه عالم وو هغه پسې کسان راغله وي دا لاره کې وزن هغه ته زه خو هغه دا لاره کې نه وه دا لاره هغه ته هر داسې کار یې وي دلته ختمې وم دوجې مې وي خدای به کوي که نه هغه وایي ښه هغه پوه شو دا خو غویان دي نو بیا ورته وي یاره زما دغه د بخاري پړاوم که نه وي خدای به پړاوي که نه نه هغه پوه شو هغه ته زما ښځه وي خدای به چلوي پاسید خردم خدام خدای څنګه چلوي وزه وي بېوکوپانو نو دغه ترکې ترک اسباب توکل دغه دې ته وایي جبر یعنی په الله زور کوي چې مال راغو زه به هېڅ نه کوم ماره بچی راړې زه به کال له تره ماره بچی راړې راکې ا زه فصل نه کړم ماله به راکې دا خو جبر دی او یو دی یو دی دهریت چې اسباب دې استعمال ارلا بې کوي نه ټیک دی به اسباب استعمال کا انجام خدای ته دکه توکل دی بیا اسباب استعمال کا خدا وکا او الله بچ نه چې خدای وکړه مار الله خام خو بچ څنګه به درکې نو به درکې پتل دیو کړل کې په الله توکل نشته او بشي او بشي دانه په کې یو کس غنم کړو صحابه کې ګواټي نیر ته خوشا نو شل قرآن به خبره کوم باندې لري خبره هغه ویل چې پټه وسه دوه درې درې به یا څلور درې به اګه غنم کړو او غنم ډیر زیات خور شو چونته چې الګ پلان کې غنم خدای دې وي دا خدای کړی کدا جیب کړی یا لکه غیر مکوا دې کې څه غیر دا خو کو دا ګاونډې د دار خدایو کې کنه خیر غوا ته بیا وې د بیا وې مړو شوې دا مې ما په خپل مهنت کړی په خپل پیسو باندې چې غنم لو راغې چې وی کتل چې وګیو کړه کې ریو پاره او بیا جړل بعد خلک ترک اسباب ته توکل وایي او بعد خلک چې اسباب استعمال کوي بس دا به سر دا غلط دی اصل چې دا چې اسباب استعمال کا توکل په الله وکا توکل نوم دې د اسباب استعمال نه بعد په الله باندې توکل چې الله به اس کوي دې ته توکل او دا څو پویږي چې قران ته نه سي کنه او د دې نه هغه واقع بیانې ولقد نصركم رب د فار تاسو چې لګوي تاسو الله فتح درکړي نو په قلت باندې مې ولقد نصركم الله ببدرنا ايقنا امدار کړو تاسو الله په بدر په غزوه بدر کې او حال تاسو کمزوري دي دا کې ذلت نه مراد څه کوي کمزورتیا ده ښه ذل نو ده د دنیا عزیزترین خلکو معززترین خلکو کنه تاسو یې کمزوري په اعتبار د اسبابو په اعتبار د افرادو م په اعتبار اسبابو لګوي نو فتق الله ورګد الله نه الله نوري اصول باندې کلک شي نو خامخا شکر ادا کړئ د الله استقل للمؤمنین مله چې تاوی مومنان ته الله یک بیا کوم آیا کافی ونه شي ستاسو له اندا خبره چې امداد وکړي ستاسو رب صاحب په درې زورو باندې د ملایکو نه منزلي نه راکوش شوي بلا بې شکه کافي به شي خو ان تصبرو که چېره تاسو کلک شوئ په اصولو باندې او تاته ځان وساته د مناهیو نه اراج تازه کافر من فورن پورا جوش و خروش دینا فور فارا تنور اگه چې تنور گرم شي فارا القدر اگه هوای چه کٹوای جوش ہوای چه راش دا کافران تازه پورا جوش و خروش نا حادا چه دادی یم دیدو کم داد باو کس تاسو رفت تاسو بی خمسه تی آلاف من الملائکتی پا پیزو دور ساز ملائکو نا مساوی مینا نشان نلگو یا مساوی مینو ویلشه نشاندار مساوی مین اسم پایل نشان به لګی چې کم سړی کافرو دغه فرښتو دغه باندې نه خوځ دا فرښتو وجلې یا موسی موسی امین نشاندار چې پټ کې سپینو چا ترو چا تور چا زړ چې د چا برګ ورکړم چې وو دا دې دا کې پینځه درې درې درې پینځه درې ویلې او په صورت انفال کې نمبر نو کې استغفر ربکم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هل ده وي زر زر كهان أصل كده أغلي زرو خدل تي ده زر پر اختیار علي گلي خدل ده دري زر پنزر ده ولي بيلو پا دي غزوة كي ابو جار شاملو ابو جار با درنگ باد آوازو كي منگل كوم اصلا غلي ده زرو كهانو نو الله وطاوي چه زر متار لو در پر اختیار او بیا با اعلان كي دري زر كوم اك منگل روان ده نو الله وكمو كي دري زر بتاس امراشي بیا اعلان وکړه وخت بعد یاره پرې راغلی وه چې پنځه زره موږ له کومه کراون نه الله بي پنځه زره مې درلیږم او دې ځای کې شبه پیدا کړي که نه چې پر سو یو کافي وه درو زرو دوه زرو پنځه زرو ته تهجت وو نو جواب ته ګورم وما جعل الله انو ګرځول الله دا کثرت د فارښتو مګر ډېره ده ستاسو دپاره دپاره چې مطمئن شي ستاسو وروڼه په دې باندې یعنې د سړي چې ملګري ډېر ډېر مطمئن دي یو پرښتو خو یو کافي وه اما نسو اوس نه پی کوي د تصرف د نبی علیه السلام نوم ښه فرښتو نه وم چې ګورې پتخه د نه د نبی علیه السلام په لاس کښې ده او نه د فرښتو په لاس کښې وه اما نسو اوس لفظي معنی کته وکړي چې نه د امداد دا معنی خو نه ټیکېږي او نه د فتخه مګر سفر د الله چې غالب د حکمت وال دی موږ مخکې صورت کښې ویل وو غالبان چې یو ابتدایي حالت د فعل او یو انتهایي اخري حالت یې نو کله کله ابتدایي حالت مراد وي او کله کله انتهایي اخري نه تر امداد چې د امداد اخري حالت څه شی دی فتحه نو که ته وایي چې نه د امداد امداد خو لا الله سره ذکر کړی ما الله سره مطلب چې بل څوک امداد نه شي کولی حالانکه دا خو خلاف د قرآن نه وایي نه ستانسروکم فعفالکم النصر سورة انفال کښې به راشي دوه اویا کښې که تا د امداد طرف کړو امداد یې وکړي چې امداد نه شي کولی امداد تل به څنګه وکړي ورسره یا دارنګې چې عیسی علیه السلام من انصار الی الله زما امدادیان څوک دي نو قال خبرو نحن انصار په دې صورت کښې تېر شو موږ امدادیان د الله یو په دې صورت کښې تېر شو دارنګې وستعینو بصبر دارنګې وتعاونوا علی البر وتقوا امداد کو یو بل په نیکۍ او په تقوا کښې نو چې امداد نه شي کولی بیا مطلب د دې ده که نثر مانسه انتهایی حالت چې د امداد انتها څه شي پتخه نو موږ معنی وکړه دا قاعده ستا ډېره په کاري په قرآن کښې ځای په ځای باندې سور توبه کې انفال کښې وما نصر دې صورت کښې بیا وما نصر نه ده فتخه مګر طرفه د الله نه الغزي چې غالب د حکمت وال دی لیق تا طرفه من الذین کفرو په دې کښې درې په دې کښې اشکالات دي درې یو اشکال دا دی چې لام متعلق دسه دی لیق دا ړومبی لام او دویم په دې کښې او راغلي دا د څه شي دي دا دویم اشکال دی دویم اشکال دا لیس لکه من امرې دا جمره متریده دا منځ کښې ولې راغلې ده د دې جواب ته ګوره لام متعلق لقد نصرکم بی بدر آیت نمبر 123 پورې امداد کړو ستاسو الله په بدر کښې څه ده لیق طرفه من الذین کفرو دې پاره چې کټ کړي یو عیسی دا کسان چې کافران چې اویا تنان تې نه مردار کړي الله فرښتې رالېږلې وي دې پاره چې اویا تنه دې مردار شي یو طرف ته کټ شي او یک بتم یا ذله کوي دې الله چې اویا تنان تې نه گرفتار کړي فانقلبو خائبین نو واپس چې دی نامراده دی خو راغلي چې موږ به مکه مدینه ختمو که نه نامراده لاړم دا لیس لکه من امرې پرېږده او یا توبه علیم دا به بیا م رست وو یا مهرباني کړي په دی باندې چې مسلمانان یې کړي په دې کښې څه کسان بیا مسلمانان شو مو او یوازې مو اسلرم یا سزا ورکړي په آخرت کښې نو لیس لکه من امرې نشته تاله اختیار د څه شي مو په د کار د جنګ نه لیس لکه نشته تاله اختیار من امرې د کار د جنګ نه شیو هېڅ شی م څه معنا نه دي وجلي دي کافران نه دي قیدان کړي دي کافران نه دي مسلمانان کړي دي کافران نور سزا ورکولی شي د چا دی اختیار اور پھر للہ ما فی سماوات ما فی الارض خاص دا اللہ دے اختیار لیک سورت انفال اگر تاثر تک لگ خواضخ پان پوشی پی سورت انفال آیت نمبر سترہ دے غالباً فلم تقتلوهم تظنوا وجل دا کافران ولكن الله قتلهم لیکن وجل اللہ دا کافران وما رميت وديك ابتدائي انتهائي آلة تقول وما رميت وقضى ما انك لا نويش الشكل لا تكال شيء نويش تولي كان لا ويش تولي داس ما انا شو رمبي رميت نمرا رسول دي خا انتهائي آلة بم رميت نمرا دلاس نويش تولي ابتدائي حال اللہ كان رما دين بيام انتهائي آلة تي وما رميت تانويش تانوي رسول الشكل استرغو كافران تا قال شيء نويش تولي لا سنة لیکن اللہ رسول وي دا مانا دغه نبی اسلام ته الله پاک وی چې یو موټه شګره والا کافرانو په لولا هغه د کافرانو پر سترګو ټول لاړاندې کړ نو دا د الله امدادو دلته ما لیکتا دغه ته وګیا ته امداد کړو تاسو الله په بدر کې د دې لپاره چې کټ کی یو ایسا د کافرانو نه او یا ته مردار شي یو یا ذل کې دی له نو واپس دی نامره یا میرا بند کبلی من چی مسلمانان کی یا سدور کی دیتا یقین دی دالیم داولی لیتا لکم امری نیشتی تا اختیار دا کار جنگ نا دا سشیم یا ندی وجلی دی کافران او یا ندی قیدان کری او یا او ندی مسلمان کری چکم پکی شوی دی لکا او آتر دی دالیم دا سی نورا دارنگی او نا سدور کری چکم پکا کامر کی جهنم تی بودی دا اللہ اختیار پوشن اختیار چې ولله ما سپېڅم دا غذا د اختیار دغه برخ کړه غري دا ته اته چې ولګې د تړ ډېر خوشاله شي ولله اخذ الله دې از بر دې چې کته دې وخنه کې چې خو بخښنه لکره قیدیانو کې بعد خلک مسلمانان شو ازار کې چې خو سزا لکه بعد کې مسلمانان شو کافران پات شو جهنم ته راو الله غفور رحیم الله دې بخښنه مې روان اوس ترغیب ورکوي مال ته او د جوړ ورکوي مال لګول ته جوړ ورکوي بخلا او ته چې الله مال لګو ته ته کې ظالم نو قرض بیا بیا دغه نور کې بیا سود نه دور مال تر دې مینه ده یو الذین آمنوا ایمان والله تاکلوا ربا مخرج مال سود اضغاب مضافتن دوچان په دوچان کول یو د سود مفرد یو سر یو لا ګروپای ورکې او ته چې میاشت بعد به مال 20 پیسه پر ګټ راکه هغه مجبور دی غریب انا غره واغته میاش بعد به طالب 20000 روپیه درکه هغه مال به واپس درکه دي د سوره ستوده مفرد او کنه او جماعت نشته کنه نو بیا ته تم راکاب کا خدای مکه چې بس دا 20000 په کوم جمع کا نو کال بیا په 1,20,000 باندې مال وا شلم یې سره کنه بل کال بیا ډیر به نو دا خيجي بل کال بیا نو په هغه سود باندې بیا سود خيجي دي د سوره ستوده مرکب پدې ما اوس بغلی کړ وخت دې مسته نو لګرو خلک بیا وګورم مخره مال د تو د دوچن کول دوچن دوچن کول سره ویرې د الله نه علي مال لګې د دوچن کما د الله په دار کې مال لګو نو الله بل زیات کی لکه سوره بقره وګورې آیت نمبر 245 من ذل ذکر الله قرن خطانا نو څوک دا کچ ورکول کې الله له ورکول خدا الله له رحمان لګي نو فضا فوله هو عذاب کثیره تا نو د جنب کې الله در ده مال په جن کول ډیرو باندې اپاغي باندې نو د خلکو د جن کې ظالم دي ولا يقبض الله تنګي مال تنګيره ولي وابل نه کما الله لګي ويقبض ويبسد فراخي مال زیاتای ادیال تبا پس کړي دلته ما ایمان والو لا تاکل ربا مخری مال دسود دوچان پا جان کول سرا و تقل الله ارگی دا اللہ ناس مکوی سود خام خواه کامیاب بشه کامیابی با سود نغستو کنا و تقل نار او ارگی دور آغا نا چی ترکلی را بار کابرن تو مسلمان جانت بلار شی دا خو کافر را تیار دیں خوچی سود کنو جانم تا بلار تا کافران آدائتا نو و اتیو اللہ ګور کامیابی څه سره لګولا کامیابی تقوا سره لګولا تقوا کامیاب شي او دې دای واتی الله اومانه د الله یعنی قران اومانه د پیغمبر خام حق رحم بر باندې شي رحم سره لګو قران سره باندې عمل کو چې رحم در باندې شي واسار یا مغفرت می ربکم امنڈا کئی پترب دو بخنی درب صاحب نہ پچ طرف دے جانا تو کل سبب ذکر مراد مسببی کل مسبب ذکر سب مراد سببی بخنا چونکہ دا مسبب دے سبب سو جہاد ان پاک رامنڈا کا جہاد تا درب جی جنت دل در کی خوش ہے رامنڈا کئی پترب بخنی جہاد ہو کہیں رامنڈا کئی پترب دو بخنی درب صاحب نہ پچ طرف دے جانا تو چې پرنوال دغه اسمنه زما کې د تیار کړی شو په اړه موحدین مطابق سنتو پرنوال دې یان دا اوس حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنه ته اخري سره کم دن نکیږي کنه اغلب دنیا د دې زما کې په لاس ځور کړی شي زما کې حدیث دا سي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخری چې پاتې په جنم کې ټول نه زیات ګناګار چې په جنت جنم کې اوس ګناګار مسلمان نو دې به الله ته چې الله دې رضا ته کرمي دا مخ را لوار دې دغه نه جنم نه مخ به سوځي الله به ته بیا به نه غواړي کنه بل څه وي دا راوړې مخ را وایي الله نو کله غونډه ته بهر کړم الله به وي دا دوکا باندې ماغ دا سور وکړه وای ما ته دې نه بغاڼهوته یا الله ستا خو ډېر مهربانۍ ستا ډېر رحم دی کنه الله نو زه کنو الله وایي دا ښه خو نور بیا بس نه غواړې کوم نه بغاړم وای رابار شه چې رابارې کې اندې به وایي یا الله ما دندګه وایي یا ماغ دا سور دوکه با دی اوس دې ما ته ویل یا الله نو ستا ډېر دا خبر سور دخوند دی یا الله ستا ډېر مهرباني دی کنه ستا ډېر مهرباني کنه خدای پاک کنو نو تا ته زه کوم الله وایي دا ښه دنشه چې دنش نبی زموي د تبادله د ځمکه په لاسوم ورکړي شي تاسو حساب وکړه په عربونو مسلمانان دي اداغه پیغمبران به سور وسوي نو دا خو نه پوره کیږي تا دا زموږ د ځمکو په عمر پرنوانه دي نو دا نه پوره کیږي دا په کورونو په عربان مسلمانان دي کنه اصل کې دا تعبیر کړي د محسوساتو نه د یند اسماء زموږ په خیال باندې لوی ښکاری امام دمرسی روی تعبیر من المحسوسات لما وقع فی ذهن الانسان کبر السماء والارض امام دمرسی وی دای تعبیر کرده محسوس شیعونا آقا تا چه تا تخکاری کن اسمان چه پا انسان پا ذهن که آقا غرد خکاری چه اسمان از ما کری نور آقا جنت دیر لوی ده زمک اسمان سن چه دی پا دی پا شل در نوم دیار دو دیر لوی ده دیر یعنی یو جنتی اگه معمولی جنتی با دور ورک رایشی نو اگه ابا سوری صاحب خیال اوی در لیل متقین تیار کرشه در فرد متقین در معاهدین و متابید سنتو الازین متقین سوک دیدو گورا بریت چی خره لیجا اگیره فریخی نا متقین اگه کسان بی بیقونا پی سرا چی خارج مال خارج که نا بچه مال خارج که پا خوش آلائه که پا غم که داو ساقاو پا هر حالت که پا هر حالت که مال خارج که وما يفعل تشارو شو وما يفعل من خير فل يعني دي مال دي سو مال لگول دي فعلو دي بار وقت لك غريبي لگي با لگي كمال دار دير با لگي خلا گئي با گتل پا كنشتا يو والكاذين والغيض او دو باون كده دا نوع چه فاقدين الغيض چه غصا پا كنية سڑي بچه اخو دخار نملان ده او امام شابيو چه سڑي که غصا ني انا اخو دخار نلان ده كاذين والغيض لکه یو ځلې علي رضی الله عنه کوشش دا کړه و اراده کړه چې ابو جهل لور سره د واده وکړم هغه دا حدیث ما وختي شیر کړی دی ښه اوږد حدیث دی په واټساپ کې په بل شي کې فیسبوک کې نو نبی صلی الله علیه وسلم چې پته ولګېده نبی صلی الله علیه وسلم وي ودرېده منبر ته د الله حمد وسنه وي او بیا یې وي چې لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد ابدا دا باندې شګره هوته پکو کنه هوته خو کنه خو په ځای وکړه کنه په ځای وکړه چې پلار دغه نو بس نبی سم پرې کړه شو دا رنګ یو ورځ یو واقع و په مدینه کې د زبیر رضی الله عنه نبی سم په پوز یې مو او دغه سانډیو مو ان هغه وبکولې نبی سم له سره راغوي راشه وي ما راغه وبن راکه چې نبی اسلام لاړ نو نبی اسلام ته چې ګرڅه برکه دا پټه چې وبشي وي نه ته خپل کې ګرڅه خپل دې نبی اسلام غوسه شو ته لکه دا وبوکا دو په دې پړ باندې واړو بیا یې دل ورکا غوسه شو ته نو غوسه خو پکې وکنه چې غوسه پکې نه بس سړی وای نه چې غوسه پکې نه هغه ابا سړی نو فاقدین الغیظ نه وي چې غوسه پکې نشته غوسه به یې خو په ځای وی لګی په غیرت په مقام یو سړی کې غوسه نه امام شافعی وای وای چې غوسه نه خر نه لاندې یا د مخکې د دین خلاف کیږي دی غلې وای موږ سوې موږ جزان نو دا تا د خر نه لاندې څه خو وایه کنه که نشي ویلی دغه ناس پکې څلی بیا والکاظمین الغیظ د باوونکي د غوسې دي دا دویم صفته والعافین عن الناس مه خړونکي د خلکو د غلطیا نه چې یو څه نه غلطي غلطي منی معافي کا والله حب المحسنین په دې باندې علما یو تفسیر کوي یو واقع بیانوي یو بادشاه دی یا یو خان دی هر څوک چې دی وایي دغه میلمانه راغلي وو او هغه پکې ناست په دغه کې ډوډۍ ته او ویندې ته یې ډوډۍ را ویندې به پرده نه کوله دغې پرده نه وه دغې پرده بس لږه وه نو هغې ډوډۍ راغله نو تلکاري چې راغله ټکره واله نو هغه هر څه په جولای کې پرېوتله نو دی غوسه شي ریت شو ته نو هغې یو دم ویل کاظمین الغیظ نو هغه پوه شو نو هغه وایي قدمت عنك ما خپله غوسه تا اندبا وکړه نو هوښیار ښځه نو هغې وایي والله عافین عن الناس چې اوس خو دې دبا وکړه چې دی نه بیا ما باندې غوسه وباسې که نه وایي والله عافین عن الناس او مه خړونکي د خلکو غلطی نه چړنې وباسې نو هغه وایي عفوت عنك نو هغې ښځې بیا وایي هغه ویندې والله حب المحسنین الله مینه کوي احسان کوه هغې وایي ما آزاده کړې ده والذین اذا فعلوا داوسا سالورب صفت متقین آکتان متقین کرچی دیو کارو کی فاحشتان خلاف د شریعت او ظلمو انفسهم یا زیاتیو کی پخپل ځان گناه صغیره کی او ذکر الله یاد کی الله یا استغفر الله وی نو فاستغفر الله لذنوب بخنه وغاړي د پاره د ګناهونو د الله نه ومه یغفر الذنوب الا الله اسوږه بخنه وو کی د ګناونو بیر الله ایسوګ نشم کوله فاحشه معنا ی شریعت د یو نه خلاف یو کار کی واشه کبیره ګنا یا ظلمان پوسما ان ګنا صغیره وو کی نو استغفر الله وای توبه و باسی نو الله ته معاف کی دا سن سی بادشاه سالور یعنی ولم یسرو یعنی ځان ته هغه دانه چې د خواسي مولای ما د خالی ما تر نبی السلام با او یا ځله کله استغفر الله ویل درو دي کله سل ځله نو موږ سور ځله موږ په غاړه موږ زر ځله زم خو زر ګناونه نبی سم ګنا نه کو انا هغه هغه الله ما بچ کړو د ګناونه ساتل نو موږ ته چل خیر ته بدا وای په دې کې ډیر ډیر فائدې دي استغفر الله کې کور چا بچې نشته هغه د استغفر الله ډیر ډیر خدا وغه نو ته وګوره الله بل بچې ورکوي چې مال نشته استغفر الله ډیر ډیر وایي الله بل ورکوي استغفر الله ډیر کمال دی هر څه ډیریږي پی هر څه پې ډیریږي نوکري نشته استغفر الله دی وایي ځکه دی که بیمار دی ګوره سړی چې بیمار شي نو یو ورځ نیمه دی استغفر الله ځکه دا بیماري د څه ګناه د وجه راغلې ده او دې صورت کې راځي مخې ته نو استغفر الله دی وایي وایي ټیک به شي او دوه درې ورځې دی وایي نو که ټیک نه شي نو خیر دی بیا داسې وکړي څه صدقه دې چاله ورکړي ځکه صدقه تو رد البلا صدقه دور چې ډاکټر له دې له ځل شل درو کې نو استغفر الله وایې کو دوه درې دی خو بشي او بیا که باقي خنه شي نو بیا ته ګناه به ډیر کړی لګونې صدقه ورکا نو وګوره بیا یو بیا دور دی بعد ورکړه هغه صدقه چې کوم ډاکټر له ورکې پنځوس درې شي هغه صدقه غریبان که ته ټیک نه شي نو وګوره بیا ټیک کېږي به خدای به ټیک کوي اکه بیا هم خنه شي څه سپیرکای کوي مېرکای کور کې وخوره خېټه کې د اواره جمع کوي سپیرکای وخوره کاګو اخرى علم اخرى اریره اخرى دا دې کې نه ستانه ستانه نقصان نه کوي او دا راغه خبر یو دا ډاکټر دوی د خبره هغه دا ته عمل کوي دغه د ژوند روان دغه چې جی د نه چې جراسي دي دا چې ور شي دا داسې نو که چېر دا د هغه برا موافق نه هغه ته مقابله نه کوي کنه نو هغه لا مضبوط شي هغه دا اخرى غل نه نور غټ شي په دې طریقه باندې نو دی ته یو یو دا 5000 کوته نو هغه 1000 چې کمزور یو غل نور پړتیږي او دا دغه چې کوم دا دغه دا دواګان دا خو ځان د جدا شه او که پرته دا ډاکټر نه ته خفه شي دا موږ کار خرابوي خو دې او دا نور چې دا دغه دا داسې جوخ و سره رواني دا د تیپ د اسلامي تیپ چې دا یوناني دا رواني وایي وایي دا نو کمزوري کی دا ختم کی او دا د جړنه بس هغه نو دا خو په دباو کې وشي با کدا په زیات را لږ به دباو کی نو سره بعد هغه بیا سره لچت کی دغه دغه بل تیپ نو استغفر الله ډیر کمالات دي خانه استغفر الله بچی بل الله در کی مال بل زیات کی کار مال بل زیات کی کار بل در کی دشمن بل تباہ کی ډیر فائدې دي استغفر الله کی دغه بعد ګناونه د سړی د عمل د بعد تقریبا د سړی د عمل د وجه راځي و ما یغفر ذنوب اسوک دې بخنه وو کی د ګناونه بے دال نه نشی کولم یو سرو امیش ګرن کوي په باندې کړی دا پینځم یعنی ګناه کړی بیا نه کوي توبه وباسي و مې عالم دې پوی چې امیش ګری ګناه ده خو په ګناه باندې شیر کول اولای کدال پیلو سی پتون والا بدلا دې دا بخنه تر پر دې نه اجنتونه چې بیګ بدل نه اون آینه والیا میشه به دې کې و نه ماذل عاملین اړي خپل اجر د عمل کوونکو په قران په سنت اوس ادب امیر تور کوي قد خلق من قبلكم يقين ترشي مكستانا تركي ده عذاب په دنیا کې فسيرو پر ارض وګرځي په دنیا کې چې چا خلاف کړو سان جام شپان زرو ګورين ترنګ انجام د د تقدیب کوم کو د الله د کتاب اذان وي فسته بچو سموځان وي فسته بچو قران خو وي ګوري قران کې وته پته لګي دا رنګ لوت اعظم کوم فسته بچو دي پرونه فسته بچي چې خلاف یو دغه نو ته هم ته بچي خانانو هادا اس ترغیب ورکی قرآن تا هادا دا قرآن کریم بیانو لناس بیانو لعلمان وی دا قرآن کریم بیانو لخال دا پار دا خالکو خالکو بیان کا اوی دا آت تے او نسیت دا پار دا موحیدین متعوید سنت ولا تحینو ما سستی مکوی پلاتول دا کفارو کی ولا تحدنو اما غم جد کی پا شکست بانی کلا وقتی وطور شکست رای دا پا اوت کراغی وان تم اعلان تاس بھائی غالب کچری تاسو منو کی دو اصول و ایمان راڑوں کی پا اصول ہو منل تاس غالب یہی اور بل ادب امیر تھا پدا سے آلات کے وقت بیان کے ارکان تھا مضبوطے میں این ایم ساس کم دا بہت ہے ای ایم ساس کم کارخون قورت تا تھا زخم لیکن رسول تاسو یا کافران تو زخم مثل ہو پہچان دی پا بدر کی وتل کله یا مو دا حوادث د زمانی دي اړو راړو موږ دی لا په مې د خل کله ستا ور کله کله بابا ور کله ابای ور نو کله به ته غالب کله به هغوی غالب کېږي یو ځل چې نبی اسلام خط ولیږه قیصر روم ته نو هغه وویل تاسو وګورئ چې دا سړی د نبی اسلام یادو چې د ده د کوم کلي دی د هغه علاقې که سکتان راولې څو تپوس نه کوم نغراس شپګته کړه الله سر سورته دی په تجارت لته قبل کوم ته هغه کې ابو سفیان رضی الله عنه هغه مسلمان شونو خدا نبی اسلام ټول کې نږدې په ټابر کې ول نبی اسلام سخرو مو نو هغه په کې نو هغه ته چې تاسو د دې سړي دا نبی اسلام چې د د زیات دې سوګر دوه ته زما یو ته په نصاب کې نږدې په زما په لور واده وی خداته کار وته نه اوسو ته پونه کومه خورخته ما ته ا دې نور ته د په سر سوتو درګي وی دې د تاسو کومه کده غلط وای ماته اشاره کوي چې دې درو وای انا چې یو تاسو دا کړو چې کې په کانه قتال بینه کومه تاسو جنگ کړې دې تاسو نه خو ما ټول ما نه يرم دي او یو په دا تاسو د ستاسو د نن کې جنگ لري شو یا وي څنګه دي هغه وته وي ینالو مننه نه نالو منهم منو کله مونږ ګټلې دا او کله هغه وته وي دا کټیک ده وای که همیشه ګټل دام ټیک نو که همیشه پت شکست نو دا کله دا دې لپاره چې کله شکست وکړي چې بېمانان معلوم شي لکه څنګه غزوه احد کې او کله ګټه کوي نو دا ته پوسه تلک الایام دا ولا بین الناس مولانا سیدی رحمت الله علیه دا شیخ الهند شاګرد محمود حسن دا شاګرد هغه ته تور چې افغانستان ته ویخه تپوس نه کوي څله هوښیار شاګر تکړه شاګر هغه د استاد په اشاره پوهېږي چې څله مې دېږي ویښه روان شو ا دوی سره جی اسبه کومالته الکه جی ورشه غدر ما ته ما د ورشه بس ته خپل کار ما پوی کته استاد وروخت تیر کړ ته د استاد اشاره نه پوی نو د روان شو د چوکات ما په کسان روان دي جاسوس د هډر تکړه د ډیر کمالی سړاو دي د بن انقلاب په دوه درې کې په یو علاقې کې د انقلاب راوسته د داس چل ورته نو د روان شو د بلوچستان کې د کوټ ما په شا د روان دي نو د الټه امامتی ونوله شپږ میاشتې دغه کسان هم د سره بیا د هغې تویج داسې وکوي تاسو ایجنټان دي که نه د انګریزانو یا تاسو زه تاسو د روس ایجنټ هم کوم د دواړو غاڼو نه اخلئ وي دواړه کاپران دې اخلی تي وي ټیک ده وي بس ګرځئ وي زما هم ورته کوی وایه خیر دی نو دی چې تللی هلته کې نو دی چې کتلې چې څه لره لېږلی ما نو د امان الله خان پلار دوست محمد خان غریبانه حبیب الله خان حبیب الله خان نو هغه سره دی میلاو شو دی پوه شو نو ده ورته وی چې یاره زه راغلی یم مولان راغلی یم شیخ الهند ته په هندوستان حمله وکړه هغه وی ښه وی پښتانه به ټول تاثر شي هندوستان زموږ ملګري به سره شي وی ټیک ده او زه ته وایم د هندوستان به ته واخلې ټول هندوستان باندې به د پښتنو حکومت چې مسلمانانو هغه وی ښه انګریزان دلته جاسوس خو وي هغه انګریزان له دغه ورکړه چې دا شان چل د انګریز یو دم سره د حبیب الله خان سره رابطه وکړه وته چې تا ته پروګرام موږ کوم ټیکسي خره ایسو کوي افغانستان آزاد آزاد چرته او ټیکسو پرې دی کنه دا کوم ټیکسي ور باندې موږ یې سالور نه یي ته چې سالور د روپیو ګټ په ملک ته د کال موږ داس پکې زر راکې سالوي کروڑو ګر یو کروڑ راکې سالوي خراب له موږ له بیا راب راکې نو دغه روپیا دا سالور نه دا موږ پرې سالور مې نیسه خو ته عمله مکو هغه ښه او دا سره موږ دراکا ولن سیندي وته او تا نو تختیدو سعودیات او تختیدم دلته کې دې دغه شو بیا هغه څلو کې د انګریزان چې اوسره د بیا برابرې مو اکا اما بیا مال الله خلاص ابو الله خان مړ شو اما الله خان بچا شو د حکومت واړو د انګریزانو بچا څخه پیرا اوس بیا عمل قسم ته بیرا ده نو بیا د اما الله خان تختید سعودیات د بیا مولان د مولان سید د استاد قران و تخیل په کابل کې نو هلته هغه ته چې ورشه کابل افغانستان ته مال د بچه غوس د بچه مال بیا واپس کنه هغه ته داس کار خانه وی چې ستا پلار ته ما څه ویل که هغه منلې نه به ټول هندوستان ته بچه ته به تښتېښتې اجر نه خو ته یې دوکه کړې موږ دې موږ همیشه ټول خراب کړو په دې باندې او تل دا ورته وی تل کله یا مون دا ویل بیا نه ناست دا و حدیث هغه ته ما خبره نه مر اوس موږ څه کولی شي خان دا نه کېږي بیا بیا در په در امان الله خان بیا واپس نه راغلی بیا چېرته بل ملک مړ شو تکړه سړی خو پلار غلطي وکړه د هغې نقصان ده راورسېده مسلمانان پکې نقصاني شو هغې هم پکې نقصاني شو وتل کله مې ایامو او دغه وادیو د زمانې اوس یې وایي موږ جمعیت والو دا موږ د هندوستان هغه نه دی هغه جمعیت ختم شوی دی مولانا کفایت الله مفتی کفایت الله مفتی اعظم هند د کتاب کفایت المفتی نهم جلد کې 300 495 96 هغه دوه ځای کې پتوې دي یو دا تاسو شو دي چې د جمعیت علماي پاک اسلام چې کوم جوړ شو دا هغه توري د جمعیت علماي تام د انګریزان جوړ کړل چې په دې باندې جمعیت علماي هند اواز بند کی پټ کی ګنی دلته جمعیت خو کړی تا جاتو دا د جمعیت علماي هند کمزور کول پر پیدا کړ انګریزانو نن دا یو مونږ هغه جماعت دا تاسو غن هغه جماعت علماي هند کې شیخ القرآن پای کې شامل کینه شیخ القرآن کینه کړه شیخ القرآن رحمت الله پای کې هغه تنظیم کې شامل وخا خودل دای دا جوړ کو دې پک شامل دې دې مونږ جدا جدا نو دا پارٹی د انګریزانو اوسم دلته انګریزانو دی پاکې دي اوسم جمعیت والا دیمه کړو چې لب لبو ډیر خبره ما ته ګور لب خان ته دا خبره مکو ته کندل مکو عمران خو دنیا لیډر دی هر چا ته معلوم موږ وګړي پاټه کې نیو خدا چې غنه یو ته مزنګ شته تا مشان ګورم ته معلوم دی موږ مسلم لیګ موږ ټول مر جګړه کړې فکرې کې موږ ته یو شی ساده مشران معلوم دی خو موږ نو مړ شي دی خدای دی وبخي دا که خو کو بد الله ساتل نن څه کار وته ته څه لګي بکواس کې عمران تو عمران پر ٹول دنیا دا اس خبر ہے دی دئی ور پر دغا لے گئی دئی ور پر سلور پیز کسان لے گی یو اردگان تے تراشا ایو دغت ویلی دی دا روس بادشاہ تا ایو ویلی دی دا سعودیہ بادشاہ تا ابل سو دے یو بل اغت ویلی کہ تراشا ہاں دی ایران سو دے تا سراشی او موږ درو غو کې عمران ته عمران خدای ټول را چړې دي وای موږ عادل د بړبړ لګیا د پر دې د عالم د دبا چې را روان دی عمران خان نو تا دغه بیا موږ نه دور نه څړې دی او پختون ته قلغه کوي او تا بیا ماف کی خو ته تر باندې خوشاله دا دښمنان او چې کوم دغه جماعت خلک خپکه دور بیا کړ څړې نو ما ته یو ګور دا مکو ته پختون یو قدم پختون دی تا ته پنجاب ته پنجابی د مټه مضبوطه تو پکار دا سره چې ټول پورتو واز کې د تو مې دروم او بهرانه دغه څنګه کی سی وشي غلطي وشي دا غلطه بیا غه خمیازان غه ترسي کچره مان الله خان دی غلطي نه وکړي نن بغه د ملک دی ملک په ټول کې د مسل د پښتون حکومت او د وی تر دغه پورته جهله ما دغه حکومت دغه زمکار نه موږ نه مردا تکه ست افغانستان څنګه استشته موږ راغلي افغانستان ساتو نه ده دا په شریکه موږ غسترې موږ په زور غسې نور خلکو دي نور خلکو نو موږ د سره وغو څنګه مشران چې افغانستان موږ غسته نو چې بیا څنګه مشران مخر روان شو دلته نو موږ سره راغلي تاسو نه راغلي دا موږ خو خپل ځان لا غسته ده زمو په تاسو باندې دا وکی چې افغانستان زمونږ د تری صدا تاسو نشئ تاسو نه راغلي موږ لا امداد لا پیس وخت نه راغلي نو خو سوچ نه کوي خلک مونږ په دعوه کول په افغانستان دا مونږ دي دغه مونږ هغه ته دا مونږ شریک باندې غسته بیا دی په لغه بیا مونږ راغلیو کنه نو مونږ ځان لا خپل هغه ته په کوي سبزی دي ک مومن دي ا ک نور ملک دی خو راغلی دی په خپل دا خپل هغه ته بیا د مو په هندستان تاسو ور ده نیمې نه دی په مسلمانانو کې 80% چې وایي سبزی دي دغه سبزی دا د دې حکومت ا دې بتل جنگونه ده د مسلمانانو بادشاہ سره قافلی قابل دستی دستی وطلی نو په هندستان کې اوسم چې کومه رامپور او دغه علاقې ډیر روهلکان یو لوی علاقه په پاکستان په دوام راځو د پښتون حکومت په دی باندې د بهراله بعد خلک پویږي نه او بل څوک وته سوی په پایګي به پټای خېدن لکه سوچ خوکا موږ هم دغه ته د پښتون ته د پښتون په نوم چې وټونه اخلي بیا خرڅوي په پیسو باندې هغه دا وایي چې الله باندې د پښتون خلاف ولیکي و تیر کلی یامو دا وادی زمانی دی اڑو راڑو دی لامنگا پا میند خالکو کی تو خو پا کار ری پختانو سرو لارو ہیں پا الملگری دی مدرو دی لامنگا تو پک ایس پا بیسا سر دیو دیو سیٹ دا پار دور نکتانو کا چی پختانو دی غریبانا پا خبرو کی غیب گرد ورد دیکھڑا و تیر کلی یامو دا وادی زمانی دی اڑو مانگ دی لامنگا پا میند خالکو کی ولی علم اللہ ادھے فارسی کار کی اللہ علم پا ماند د اظهار د خدان چې الله پی جن الله ته مخکې نه پته الله دا شکایت راوسته د فارس ښکاره کې الله کدا چې ایمان راوړی او نشي ستا نه ګواهان یا شهیدان یعنې ګوای به څوک کوي چې مجاهدي که د خولې مجاهدي توحید بیان کړی او که الله مجاهدي کفار سره جنګ کړی دا به دوی به ګواهي کوي انشاءالله قیامت کې ولو لا حب الظالم الله مینه نه کوي ظالمانو سره چې جهاد نه کوي ولی مواخذ الله الذین دې پر چې سپا کی دے بار سپا کیا کرنا چی مارا سپا کی سمانا پا جہاد تر منافقان جدا چی نو سپا موندان چی یادا چی دی پر روی انہوں کے شکوک و شباتی نو پر جہاد تر ختم چی بیا ویم حق الکافرین ویم حق الکافرین اما حقی ختم کی کافران پا جہاد تر در کپاروں میں حق کی گی ختمی گی استحصالی کی گی ام حتے بتو ما اگمان کوئی تا چی در نبسی دا تشجیع ورکی امیر تا اور ارکان تا اما حسیتون ها گمان کردی تاسو او مسلمان ها چی دن رج جانه تا خامخواه نبای اخکار کردی اللہ کسان جیادی کردی تاسو او نبای اخکار کردی اللہ صبرنا خامخواه جیاد که بخ کار کردی چی جیاد او که لبادی تا بدا شان جانه تا نشد لیم ولقد بل علت دی جیاد او تا جد مون کرتا ولقد کنتون تماننا ونا الموت و یقین وی تاسو چو غخته تاسو جنگ موت مانا جیاد من قبل ان تلقاو مقیده چی مخامشو جیاد تا یقیناً اولی تاس جہاد تاسو ته قتل کل چې غزوه بدر شو په هغه کې د مجاهدینو لپاره کوم ثوابونه او کوم درجه بیان شو نو دې کې کوم خطر نو تل جہاد لا دغه وی ہے چې کله به جهاد نه ته اشاره کوي چې تاسو غوښته کنه جهاد نو تاسو لید دوه مخه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئما تاو قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد سرقكم الله وعده استحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد دافع عنكم والله ذو فضل على المؤمنين استسعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مزاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل فضل عظیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرة ولهم عذاب عظیم ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولهم عذاب علیم ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا باللہ ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم یار پھر کہنے لگی بس مسجد مقصد صورت آل عمران بیان دا ضرور مطلب کم مخت صورت کے بیان شے اس بات تو اس بات رسالت جہاد فی سبیل انفاق فی سبیل اللہ صورت پر دریو سے تقسیم دے اول ایسا درش پہ تو آیاتون ہوا پہ کہ اول مطلب جا اللہ والے ثابتولو پر دریو بابنوں کی تفصیلی بیان شوا اور ارے اباب کے شپک شپک خبر ہوئے ادار اباب نمانہ خبر دعوت توحید بر عدلہ دو میں صدا آیت نمبر 64 نہ سروش پہ تو نہ تر آیت نمبر یو سل یو دو پورے پدے کے دو مسئلہ اس بات رسالت ہوا اور پنزلس پلیتا دی یہود بیانوش دا حقیقت کے داغی اعتراض میں پہ اس پر رسالت بانے دو میں صدا شروع دا آیت نمبر یو سل دو نہ تر آخر پورے پہ دو میں صدا کے آخر دوڑا مسئلے ہوئے جہاد انفاق وہ جہاد الگ کے دے تنظیم بھی انفاق میں الگ کے دے تنظیم بھی پدے اول نور سا تو بطور تمہید وہ جب آئے کہ دا تنظیم اصول بیان میں پینزا یو دا چی عقیدہ رٹھو اور توحید بھی یعنی آگا سارے بھرو کرنی چی آگا کردان موحید بھی دویم دا چی آگا سارے و تنظیم رو کرنی چی آگا قرآن او سنت قانون مدی یعنی عمل پا قرآن سنت باندی دویم او درم دا چرکان فعال وی یعنی پخپلا با عمل کئی بل تبم وائی کہ او سڑے اخپلا عمل کئی بل تنو دے با ما نشاملے او سالورم آیت نمبر 115 کے چے خپل مال بلا گئی کم سڑے چے مال نہ لگی پتنظیم آقا با ما نشاملی گی ٹھیک دا موافق منگ سر دے ناس دی خیر دے لیکن آقا با تنظیم رو کنے جوڑی گی او پینزم 118 سر 120 آیتونو کې چې غیر رازدار او راز باز نه ساتي کوم چې د سلور اصولو کې دیو نه انکار کوي ان هغه به رکن نه جوړي د جماعت د شورا بیا د آیت نمبر 120 نه وروسته دوه واقعې شروع کړې د پاره تسلی چې کدړه کې راځي چې دا خو موږ دور سخت اصول مقرر کړو موږ سره به ډېر کم کسان شي مېرګا فتح په کثرت نه ده شکست په قلت نه دی وګور دوه واقع بیان ہی تھا کہ وہ بدر تاسو لگ ہوئی لیکن تاسو کرا خل کر خل کوئی ٹول اصول پابند ہوئی اللہ تاس امداد کو فتح در کا پڑی رہو اب بدر پہ عہد کے تاسو ڈیر ہوئی وہ گندا خل کا سر آگے اٹھول کرا نو نستاد کا فتح پہ شکست بدل آشوا کیونکہ پدے غزوائے بدر اشارتان ذکر کی اب غزوائے عہد بان تفسیر کی ذکر پدے کہ بیا دیر کارون شو فتح پہ شکست بدل شو او یا مسلمانان پہ کشیدان شو نبی اسلام غاخ مبارک مات شو تندے مبارک شہید شو دار نور دیر تقریباً رسید نو پدی تفصیل شورو کا نو کل تسلی ور کئی نبی اسلام لا منگ لٹتا سو ٹولا او کل تشجیع ور کئی او کل پہ کیا قصوص لا پہ کی نر رغم ور کی زجر مجرم ور کی ایس روان خبرہ تردیہ پر خبر آلا او دیا کہ اس آداب دی ارکان تا چی ارکانو کستاسو امیر مڑ شی کنا دا امیر خو امیشن نی کنا دا امیر مر گور پا نده دقا چی داقا میشن تپرین داقا دی مڑ کن لکن شیخ بوی ما کان موتی دب دم کنونی پیت تورا بی دا ما مرگ دان چی داس ما پا خور کپر گی دا ما مرگ آگر چی تاسو دا قرآن درسو نا پری دی دا ما مرگ دی نو دیده که داده کر کنی چی محمد اسلام که انسان دی مری با نو چی مر چی تاسو داقا میشن پری دی وما محمد الا رسول نه محمد اسلام مگر پیغمبر دی خدای نه دی چې مر به ناراضی قد خلت من قبل رسول یقینا تیر شوي دي مکه زما پیغمبران مړه شوي دي نه به مري نه فهم ماته که چېر دی مړ شو چې مړ وګورو دا ګستاخ رسول دی که دی مړ شو او قتل وجل شه د بل لاس نو تاسو اوري په خپل پوند باندې انتاز به د مشن پرې دی او تاسو چې اوري په خپل پوند د مشن پرې خو د اسلام جهاد فضل نور الله شه هر نقصان چې راکول رسول دین ته د الله یا د الله ته دین د الله ته ایشه مو وسجد الله شاکرین زره چې بدله ورکړي الله ته تابعدار ته شکر گزار ته نبی اسلام چې وفات شو نو بکر د عمر فاروق رضی الله عنه کې چاو چې وفات شو مړو مې چونکه ابو بکر صدیق مشر او بیا ورته دویم نور عمر فاروق نو چا غږ نشو کولای هغه تنظیمو تنظیم کې خود مشر غږ نشو کولای ابو بکر صدیق چرته وو چې راغی هغه ته پته ولې اول لاړ نبی اسلام مخ نه صادر چت کو او تندې خپل کو او بیا وی چې تبتا حیا وتبتا میدا چې ته ژوندې وې ته خوشبوینه وې ایا پاک وي او ته چې اوس په مړ شوې میتن ته چې مړ شوې نو موږ دا وتیا ته چې داسې که خو مړ نه ژوندې ده چا وته ویلې دي ودي خی او واکه به یو نیم لاک صحابه چا ویلې دي چې داسې وای خو مړ نه وتبتا میتن ته چې مړ شوې نو ته خوشبو یې پوه شوې او د صحابه د اجماع چې خلاف کې دا څوک دی د مسلمان دی خپل دی خی ودي ګور پتوه د یند علماء د مجمان چې خلاف کوي د دې مولیان فتوی دي د کافر ده نو چې د صحابه کرام د اجمانه سوق دي ته اجماع سکوتی یو صحابي چرته وی دوه خیزا چې نه داسې کوي وکړ خو ژوند دی عمر فاروق هم دی ویلی بیا هو دی خی خیر ده تب تحیا و میتن ته چې ژوند دی پاک وي یا خوشبو وي او چې پاک مړ شي هم ته خوشبو او پاک او بیا وخته دغه ته منبر ته او خطبه ویله د الله حمد سناوي بیا د آیتونو چې ما محمد الا رسول قد خل من قبل رسول دا نور او دوه درې آیتونه ویلي او بیا اخره کې وی چې من کان یعبد محمدن صلی الله علیه وسلم فان محمدن قد مات مات مرده مړ دا چې انتقال کړی یا پرده کړی دا مرده ومن كان يعبد الله چاج د الله عبادت کو فان الله حي لا يموت یعنی محمد رسول الله مرده که دغه عبادت کو مرشد دغه عبادت نور م کوي خانه دای په دغه باندې زجر کو ور فاروق ته زجر کو هر محمد رسول الله چې کوم رب دغه ژوند دی عبادت کوي عمر فاروق وای ما چې دا واورید وای زما ذهن کولا شو وای زما ذهن بل کار نه کو بیا واژه نو اوس لګیا شي نبی اسلام ژوند دې کوم ځای ژوند دې ظالمه په دې باندې ان شاء الله په اته روان وروسته وایي کوم تفصیل به نور وکم او ما محمد انا محمد صلی الله علیه و رسول خدا نه چې مر په ناراضي د خدای پیغمبر پر کو کوي کنه قد خرج من قبل رسول یقین تر شي مکه پیغمبر امر شي وي دي اپا ما ته کله مر شو یا وجه څه بل په مر شو په خپل مرض یا وجه څه د بل د لاسه نو اړوي په خپل پوندو یعنی استفام دی اوړی به ولې به اوړی او ما انقلب او څوک چې واوخته په پوندو یې دده میشنې پرېښو فلا ینظر الله شیئا هرغه نقصان دي چې ورکول دین د الله ته ده ربه ادره چې بدله به ورکوي الله شاکرینو ته ابو بکر صدیق ته وایي امیر الشاکرین امیر الشاکرین سید الشاکرین دغه د دې آیت نه استنباط کوي علما امام رادی ته سید الشاکرین وایي واشه امین الشاکرین وته وایي دغه د بکر صدیق که چر نه وې دا په دا باندې بل څوک دا شی مخکې نه خره خو دا دوره موندابیر انسان او دوره زبردست انسان بکر صدیق چې تقریبا ډېر زیات موندلی په دې کې خو دین یې بچ کړی دی عمر فاروق چې دغه کړي بادشاهي دورس غالی یا دورس نیم کا دا خو که دی نه وي هیڅ هم نه شي کېدی خو د بکر صدیق رضی الله عنه ارث کړي کمال یې کړی دی پوه شې دا ډېر لوی سړی و بکر صدیق او د شیګانو ټول نه زیات بدې دی شي ځکه د خلاف د قرآن او سنت کنه اوس بیا آداب ارکان تور کوي د فار تشجیع و ما کنه نفس نه نشي کېدی د فار دیو نفس چمړ شي دی چمړ شي مګر په حکم د الله باندې بمري کتاب موجره لیک د نیټه دار نو دا چې څنګه موږ کوم لري شو دا خو مخکې لیکو کنه ولې خپه و ما یو ده ثواب د دنیا څوک جوړي اجر د دنیا نور بکو د دین او څوک جوړي اجر د اخرت نور بکو د دین زر چې بدله برخو شاکران تھا ستابدار د الله تھا اس شان صحابه بیانی اور کانو تا دا ادا ورغی چې ارکان سستیونه کوي ګورې وقایم ته دا خلکو ته دغه تابعدار خلک چې خدای ته خلکو وقایم من نبین اسون رډیو د پیغمبرانو قاتل ماوریبیون چې جنگ کړو دای په مایت کې دای په ملګرتیا کې رب والا وډیرو رب ور وسو کې جهاد وکړي رب دانه جبرې توخره سترګ تور غلی غلی غلی رب ور به جهاد کړي وما نو چې جهاد بس یا رب والا دی وما وهنو نو نو دې سوسوی دو نو دې کمزوري شي د وجه دانه تر دې وروسته تقریبا وهن وای د زړه کمزوري ته وما ضعفو او نو دې کمزوري شي بدني کمزوري ته مادي کمزوري شي نو دې کمزوري شي د وجه د اوزارو نه یا د اسبابو نه یا د ارکانو نه ومستکانو او نو دې سدل شي دشمنانو ته درې لپ الفاظ مترادف دي خو لږ فرق دی پکې وهن د ډ کمزوري زو د بدن کم کمزوري د مادي کمزوري او د اسبابو استکانو د دشمن ته وچر مونږ پرې مونږ ماف کا مونږ ستروغ وکا والله احب المصابرين والا مینه کوي د کلکې د کلکې د اصول پابند دي او ما کان قوله مصداقه وینا ورده صاحب کرامو د پخوانو پیغمبرانو نه به وینا دی مگر دا چې ویل به ربانه راز مونږ بخنه وکې مونږ ته د ګناهونو زمونږ او د زیاتې څنګه په کار زمونږ کې 250 کې مخکې ورځ تیر شو د اصحاب تعلوم دغه دعا وه وسب اقدامونه او مضبوط کړه قدمونه او امدادو څنګه په قوم کافرانو وسیله پیش کړ د پیغمبر چې توی وسیله وسیله فاتهم الله خپل عمل پیش کړی خدای پاکه چې بجیا ته وتیو نو مونږ مونږ ته معافي وکې زنګ ګناه نه معاف کې مونږ ته زیاتې معاف کې زنګ ګردونه معاف کې زنګ امداد وکې په څه باندې خپل عمل پیش کړی وسیله کې د پیغمبر نوم یې نه دی اخیستی پکې فاتهم الله نور به کړه دوی ته الله بدله د دنیا چې هغه به فتحه وه او بهترین بدله د آخرت د دنیا کې بهترین یغه خاتم ختمې نه ا د اخرت د بدلې ته بهتر وي غړي رو چاته نو چې ولاته په دنیا کې بدلا واغته اخرت بدلې پر کما کول نه ولا وحب المسلمين الا من كيد نه كانوا سران اي الذين امنوا او مقاتا دا د دین یا کسان چې تاسو منل مته د جهاد انفاق ان تو تي ولذین کفرون قدرت تاسو امن دا کسان چې انکار کړی جهاد نه منافقانو کله منافق او من نه يردو کوم الا قاب کوم کفر نه منافقت مراد ده واپس پکې تا په خپل پوندو باندې نو وګرځي تاسو تاوان نه په الله مولا کوم نو چې موږ دې خبرونه مونږ خو لږ پات شو نو جواب چې هغه نه کبای کاټو کې لګنه بل الله نو الله تاسو موین ده بیا بل الله مولا کوم برکه الله موان تاسو ده او دا الله بهترین امداد دی هم درې اوس مو مزید ګوره ته د دوستای هغه د دوستای هغه دغه در کوي دله روم به کېشته سنور کې په خورو بل نه کفرو د دې وبا ګورم پړوند د کاپران کې یاره تاسو په سبب دا دی شریکان ګرځول د الله سره هغه چې نه را لګر الله په شراکت دی باندې دلیل الله کوم د دې دا ته ګنج به شه غوتو ادم دی یا دې مدد کول شي به د اسبابو به دلیل کې مړی اوري وسیلشته او دا دې جانم دې په دې وجه دې پړ کې بده موحدین رو پروتي ستا مخ له بنش راتلې و به سم سو ظالمین اړ بد دې دای ظالمانو او د پد شوبې چې دې خټی کله خرګونه دې به شکایت ولې الله شکایت خونو دې له پد خلاله کړ خدای نه غلطی شو دغه وجه لګت وختي تور صدقه را تکلیف وتراغې ولقد صدقكم الله وعده یقین وعده کړو تاسو الله د پدخه وانتم الاولان ان كنتم بدا خسي خلق كنا نو دي ولي شكانو جي شكات نه خان واورا ولقد صدقكم الله وعدا يغن استيكرو تاثر وعدا خبره قال شي دي وجل خاص دي دوي جي بي درغ وجل كما چان باش دغه سپريو كتور را ور دي كتا قال شي وجل تا دا كافرن بي ني حكم الله روم با داوا دا كي څنګه ور له مسلمان په مخه شو نو بیا رستو چې کوم دي دا کې نبي اسلام بر په یو دره کې عبدالله بن جوبیر رضی اللہ عنہ هغه مشرکو 500 دندان در سره کینو خر تکړه کسان او ته ویل چې کچ کچ شک په تاسو سره کوزی غینا چې مسلمانان په مخ کړه نه را کوزی نه امیر او ته چې مده یوی نه پات خو شو کنه بس هغه یو اجتهادي غلطي ته دا وکړه چې بس خوش وکنه نو هغې نقصان چې مسلمانان ته ګوره ته حتی کله چې تاسو سستي وکړه او خلاف وکړه په حکم د پیغمبر اسلام کې واسویتم عیسیان دا اجتهادي غلطه وه دې وجه نه یعنی په زاره به په زاري صورت ورته عیسیان ویلې عیسیان خو پیغمبر صحابه کرام عیسیان نه کوم او خلاف وکړه او خلاف وکړه د پیغمبر په ځان چرا چې خود د تعالی هغه تاسو سره مینه کول څه شو چې فاتحه وه دې ته عیسیان ویلې اسیتم په ادبار د زاري صورت دو وجه نه من کوم بس تاسو نه هغه څوک چې غوښته دنیا او دنیا نه مراد فتحه وه ښه دا نه چې دنیا صحابه کو یو کس دنیا پرست نو ځکه د قرآن شاګرد تاسو کوته غوښته دنیا پرست چې قرآن ته تاسو مونږ تاسو معمولي خل مونږ کې نشته هغه کې بس په ځان قیاس کو خیر ده کنه او بعد تاسو نه تاسو چې غوښته آخرت نه مراد یعنی هغه د کافرانو ختمول ثم صرفكم الله عنهم بیا واړو تاسو الله د کافرانو لیبتلی لپاره چې امتحان دې نه لیاخذو لکه نو چې اوشرم تاسو چې تاسو امتحانو کې ځکه په دې کې بعد خلکو چې ایمانانو د مسلمانانو سره تللي منافقانو چې ای ښکاره شي ولقد عفا عنكم قسم په دا چې ما اپکړ تاسو نه قد چې په ماضي داخلي شي دا قسم پایده کوي او لام په ماضي تعقید دی هغه په معنا دغه نه د ګناه نه بعد معاف کول ګوره نه دی د دې وجه نه ابن همام په د همام شاګرد مسامره کلي کې مسامره کې چې قال قشيري قشيري وایي چې عفا هاهنا ليس بمعنى غفرا عفا دې ده په معنا د غفرانه چې ګناه نه بعد وته معاف شي دي بلکې هغه وایي چې انما يقول العفو لا يكون الا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب وجدو کوج دا اف هغه دې د ګنانه بات او مافي دې په عربی کلام نه پیږي دې په عربی پیږي نه اف معنا د مخ کې نه ما پتا دا دې خیال ته پتو وا چې دې بل کار کې مخ کې نه الله ته مخ ماپ کړ دې دا معنا شو شه قران رحمت الله علیه یو ځل ما دیگر ناس ما یو بوډا راغه سلام وکم او علیکم السلام ویره مولوی سے بچر سے پنچور مولا سے میں چوا ویتے میں چاو ویرا تو خورا غرم ڈیر اسماعیل خان نا او دا ڈیرو کر دیتا ما زم شیگان سر سبا مناظرہ نذر تر کراچا اعلان چرا ای منگا شیگان سر دغه خی خره یہ قران دا ثابت ہوئی کہ قران کرا غری چ صاحب کرام گناہ کڑے دے وتے معاف کرو خا بیا چگی تا گناہ اللہ اندے ویلے وی تر کراچا پرو کر دے ما تر لاورا کم کم دا کوئی ما تے چا اونخو نو بیا وایي هغه د زما په خیالم دکه د ولیالله ورسره ملاو شو دی هغه ورته ویل صدیق او ولیالله ما لیدل و ډېر ښه سړی و د شپږ نیم پوټوکات در ډېر نیک انسان و د مولان سیندي شاګرد هغه ورته ویل چې ته ورشه پنجپیر کې ورته ملاوي داسې بله نه شي ملاوې نو زه راغلی یم نو که ماته یې داسې یو دلیل راکړه چې په هغې کې صاحبان داسې یو غلطي شوي چې نهایت سخته غلطي او دلته معافي کړي ځکه ویل چې په حدیثو موږ نه منو ستاسو رضی اللہ عنہ دا مونگ نمانو اب دونگ دا نمانو مونگ تا بدا قرآن شخے چی غلطی کری سختا اللہ ماں پی کری دار آشا شی خواتا خراشا اسو قرآن یہ اند صحابہ ہونا کہ گور پا دنیا کی چی غلطی شوی دا غٹا غلطی دا کار چی نبی اسلام او کمی مات کرے دے نبی اسلام تا کتا بند راکو دی گئی راکو شوی دی دا غی نقصان داو شی چی فتح پا شکست بدل شا او یا تان صحابہ پا کم شید شو دیر لوی نقصان شا عمر فاروقم پکې دا دا دا افدر دی هم پکې شهید شو او نبی صلی الله علیه وسلم مبارک پکې شهیدان شو فتح پکې نو د دې نه په دای په دې چې دای خو د دې زم کړو کنه نو دلته لا قد عفا او قد راځي قد په ماده داخله قسم مې دی په ذات باندې چې ما پکړه تا نه هی بس بوډا ما ځوان دی کړو پاتې وېڅه کې وېزم وې کین شپه کوي نه شپه نو کوم دا د مفتي محمود استاد یو مفتي محمود زما شاګرد دی ورته دا د د حکومت او مفتی محمود د پدې صبح باندې هیڅ په هغه سره کومه او وخت مولا بانک به زما د بلس به زنګ مناظر به ځان رسومه نو دا لقره ور دې وځي لقره افغان کو د دین او چت ګناه شې صاحب وای تاسو چې نبی صاحب مو کوم مات کړی دی په هغه یو لس کسان د دې دوه جمله شو شکست ملاو شو سور زیات غلطی دی وشو سور زیات نقصان وشو الله لقد عفان کوم دین اوچت دلیل کې چاته وي خیزا د شیخ کمالات دا وو ا د قران دغه وو ا د الله هغه ته بڑه کېرته غورځولو ولو ذو پردن المؤمنین الله خو اند پرده په منار باندې صحابه صفائی کړی ګنن به موږ څنګه صفائی کړو دای به جدای کړی دی هغه کړی خو قران د دې وجه نه شیعگان و چې قران پڑھاو نشي دا مولیان وایي ځکه چې د شیعگان پت پتون لګي مولیان وایي قران دې پڑھاو نشي چې شیعگان څه کوي نه به کیږي بس دا ټول یو خرق دی دا ټول یو خود ګزان چا شیعه جوړ چا سنی جوړ دا ټول یو قیدی دی یو کار دی دا موږ یو ځان لا کار دی هغه د الله کتاب زکول دی بیانول دا یو جدا کار دی دی که تاسو کوشش کړئ دا خلکو یو ځای نه شي او مشهد شو دی خپل بس ان شاء الله موږ به یو یا بنو موږ به مړ شو ادا مې به چلی یو ځل په دې ملک باندې د قرآن دغه دور راځي دا ماشومان لویږي ان شاء الله دوی به بادشاهان دوی به وزیران دوی به جرنیلان خو تاسو مشهد مه پرېږدئ بس شیخ کوشش ډېر کړو خو دغه ملګرو بعد ټول مدرسې جوړ یو شان شو ټول سوال نه کوي الا من شاء الله لږ خلک په کې دي پوه شي چې هغې چې سوال نه کوي ټول سوال چې یو تاسو سړی سوال کوي بس څنګه مطلب وکړي صحیح شیعگان هم غواړي د انګرېزان هم غواړي د هندوان هم غواړي هر چا نه سوال کوي هلکه مدرسې سره جوړه چې طاقت دی نو والله ذو فضل على المؤمنين او چې موږ دا خبر بیا وایي دوی مدرسې نه منو چا ویلي چې مدرسې نه منو خو موږ ځان دې ذلیله کړی دی که نه که طاقت دي شل مدرسې خو جوړه کړه خو سوال مه کوه هکه څوک په خپل درکوي نو موږ وایو درکوي ده نه خو لیاد به ته نه په ته به ستا لیاد به منی چې توله پیسې پسې در لګې ته به دعاګان مخامخ نه کوې چې خدای در ډېره جوړ کړي چې مال درکړي زمونږ یو ملګری وو په دې سربلند پوره کې مولانا صاحب زلی د مولانا خان بادشاه زوم د تنګي والا اوس هم د هغه بچی دي ښې تکړه جنکۍ دي هلکان هم ښه دي ګزاره کوي نو هغه وایي چې زما پلار مالدار وو زه تلم پنجپیر ته دورې ده مې مال هغه وخت کې 50 روپۍ راکړې 50 لکه 15 لکه چې د دې نه هم زیات دی دا تقریبا شپېتو او یو کال مخکې خبره وي ما ته چې ورشه وي زه چې لاړم نو ما والا هغه پیسې ورکړې شیخ له وي ما ته جي زه د هغه ځیم د پلان کې وم هغه دا را کړي ده نه ما ته وایي چې مولانا صاحب ته وایه چې تا په دغه کې ځای درکړي په مدرسه کې وي هغه ښه وي ما له دور لرې ځای راکړو دور لرې ځای ډېر لرې ما وایي چې زه پوه وایي دا خو ما ته غلطي کړې که ما ته نه ویلې که نه پیسې مې نه ورکړې شاید چې دی هلته وایي چې پیسې مې ورکړه هغه وایي چې دا خو نه شي کېدی پړه کې راکوي او شیخ وایي لرې ولېږم نو دا دې چې پیسې نه دی ورته دی په دی ورته کته کښېني دا شی نه دی هغه به ستا دیاز مني نو که په دې طریقه درکوي چې دیاز ستا مني بیا ټیک ده او که په تا دیاز وایي دا پیسې ځان سره اوسه نو بیا ټیک ده نو دی ګرد سوالونه کوي نو دی به مسله وچلې ځه د شیخ همېسې نو خدای تباه کړه اوس وایي که څوک نظر نه شي ما نو واخلم ځان به جنګ به جوړم ما ته ټول معلوم دي پوه موږ مولانا صاحب تر ډېر ګرځېدلي وو ما ته یو معلوم دی یو راته هغه وړوکوار یې معلوم دی ټوله چې څه یې کړي څه نه کړي استو زونه کله تاسو خطه یې اوس زه ټول دشمن یم ځکه د مدرسې نه منم ما کله د مدرسې نه منم اوس چې اندې نه منم او علما د ولنم کله مخدوم علما چې قران نه بیانې یا پیسې به دغه نه منم موږ دا ویلي ادا ونګ ملګری وای ان شاء الله تر مرګ پورې دې ملک ودا راځي ان شاء الله خو کتا خپل مشن شروع ولا چې څنګه ما ته قران بیان د کشن بیان دي چې علیا زونه کوي پکې استه شیخ د چا علیا نه کړی ها مخامه خبره کړی ده هغه څنګه خو نه ما او ډیر زور اور او ډیر تکړه او الله جوړه تر کړم خو اچانې خو بیا گزاره کوم کوشش کوم چې هغه شانه وو کله چې خطا ایت دې کو دا یو دغه بیانې چې کله په دې سخت اواز وشو وینا محمد قد مات شیطان اواز وکړ یا یو سړی نبی اسلام په شان هغه شي هغه مړ شو انو شهید شو نو شیطان اواز وینا محمد قد مات نو با صحابه کرام چې دا واورېدل نو پای دور زور جوش راغی چې ور خوشی په کافرانو باندې ځان شهید کړ ابله مړ کړ اباده چې محمد اسلام وفات شو بیا موږ څه کوو څه نو روان شو بیا وتل نو چې بره ختل غر ته کله چې ختی تاسو غر ته او شام مخم نه راړو په اواز دی وطن باندې او پیغمبر ته بازون کړ تا ته په او دی د اخرا چې دا د کان دا خبر د کان کان په اخرا کوم نبی اسلام په روسي تر څو مطلب چې نبی اسلام نو تښتېدلی اپا ذا اولارو اخبر صحابو سر اولارو اگر باواز کو حلومو الیا حلومو الیا راشی مات راشا انا او دا آواز بیکو چه ز پیغمبر دا علام انا ابنو عبد المطلب وانا نبیو لا کذبا وانا ابنو عبد المطلب دا نبی ما نبی من تختی دا روزن نبی و تختی دا نتختم او دا آغا تا برنی ما زانت دیوادو عبد المطلب رسیب دا تا بر جو دیر زورا ورو وانا ابنو عبد المطلب دا عبدالمطلب د اکتبر نه مونږ تیښته نه کوو. زما دوه حیثیت یو د نبی ما زه ډېر اوچت خاندان نه یم دغه ځای کې یاد کړه چې ځان ته دا یادو چې اونه تختم او نور تللي دي بعدې یو کس تپوس وکړه د عبدالله عمر نه یو تپوس کوم یو درې وکړه وی وایه یو دا تپوس کوم چې دا رښتیا دي چې عمر دا عثمان رضی الله عنه تختېدلی وه وی ها دا رښتیا دي چې عثمان رضی الله عنه په غزوه په دغه کې بیت رضوان کوم شامل شوی ها ادار سختیاری چې عثمان چې کوم دی دا خو د دشمنو بس د نبی سره ټینګ خپل کنه چې په بیت رضوان کوم نو شامل ایو ته او وی الله اکبر وان شته کې یو بده وینا کې نو تر کنه خبره ورا پوره خبره ورا وی دا مو سره واخله کنه عثمان رضی الله چې غزوه بدر کې نو شامل شوی کنه نو دوی جنې چې نبی سره دغه بیبی نه جوړه روخیه رضی الله عنها یو می کتون دا دو دقیقه خدیم چه کم یو نجوره نورو بای چاره یو دا ما خیر که نرازی نو نبی از آمده چه ساخت نجوره استا مورم نیشتی بل سکسیتی نا نو دی سر تا پاس شا اصا همون سر پوری سیدی وی نبی از آمده پا غزوه بدر که بیا دقم ورکر غنیمتی ورکر دا که آقا خودتا کرن نبی از آمده که نو دا اعتراض پا پیغمبر که خواه ویدا او دویم هم که تو آی چه تختیلو آقا نو دما پرارو تا دوم تا طول تختیلو یو سو کسان نبی از آمده سر پاسش پا گتا کسان باشه. او بل به تو وای چې کوم بل و بیت روان کې نو خو نبی اسلام په خپل لېږلی و مدینې مکې ته چې تور شی سره سوله وکړه نو هغه هلته کې و چې اعلان شو هغه مړ شو نو دا نبی اسلام خو دا بیعت کو د هغه دپاره دغه بدلې دپاره او بیا نبی اسلام په آخره کې دا ها دا عثمانه دا زما په خپل بیعت رضوان نبی اسلام دغه دپاره کړی وي دا واله دا زه اوس وایه دا چې ګرده اوسه نو اس تو سو دونه کل چې خاطې تاسو غرتا او شاتم نو مخم نه راو په اوته په واده او تن باندې او حال دا پیغمبر اسلام دا واده ورکو تاسو او د په روستي خلکو کې تاسو یعنی نبی اسلام په دایو لار په اصحاب کوم غمان نو اصحاب نو ورسو پاکه ونه چې زای درکنه نو ورسو تاسو ته الله غم غټ غم د پاته ده وړو کې غم لیکه د ورځې خپل غم جن شي تاسو په امان شي تاسو نه لاړو ان په امان تاسو تقریبا راته ده والله خبر ما تامن غم من به غم من غټ غم سو وړو کې غم سو وړو غم دا چې با صاحبو د غیلاتون کټ شو د چا خپې کټ شو د چا سترګې ختمې شوې د چا بچی مړو د چا رونه مړو ډیر غمونه وو نو ډیر خپو نو چې غټ غم پیراغ نبی ځان د مرګ غمو نو اینا اگه خپل غمونه هیر شو مکمل ده نبی اسلام پاکم نو چه بیا الله پاک نبی اسلام تو خونه اگه طول غمونه ختم شو یعنی دیک تو گره صحابه اکرام صورت زیاد محبت و نبی اسلام تا خپل غمونه نبی اسلام پا غم بانه ختم شو لکه او سره ده دا اگه تا ایلان دا اگه تاوشی جرس تا یو بچه مرشی پیزو کال اشپک کارو یا اللہ سو کارو اگه غم که مبتلای یا دیکو تا خبرش استا دی چه راتا پیندار نا پلار که اکسیدنتو که مر شو چه انجینیر یا ڈاکٹر یا افسر نو په د باندې هغه بچو والو د باندې ډیر زیات غم راشي او هغه ډوم به تیر شي بیا هغه دې کې هغه لس منټه به راشي چې دې هغه وینه هغه ډوړ غم تمیر شي داتې میر شي دا چل دې کې د نبی الله پاک محبت ته وګور صاحب سره چې هغه غمونه ولا ختم کړ خانه دا او دې لګیا صاحب اوس بکواس کې شي یا شي ملګری لیکل اته دا غم هر مهرا ته غټه د صاحب محبت ته وګور چې د خپل پلارانو باندې خپو ختم شو غم رونو باندې خپه بچو خپه غرف د ټول نه زیات ور محبوب سوکو نبی اسلام خو نبی اسلام دا سوره محبوب صحابه چې غیلې غم ختم کو وته بیا پیغمبر خو هر څه ټیک شو دا کمال دی لیکل اته نو به برخه غم جن شي په باندې تاسو نه لاړ انا پای تاسو انت نه لاړ نه غفات خان انا په هغه تقریبا چورس تل تاسو سوک زخمي وو او سوک بل سو والله خبير ما تعملون الله خبردار پاوې تاسو کول ثم انزل عليكم من بعد الغم امرتن بیا رالیږ الله صابان په د غم نه اطمینان نعاسن دا بدل د امانه دی دا امانه ی نعاسن دا جوټه وه موږ صورت بقره کې یاد نمبر 255 کې ویلو چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنه ولا نوم سنه ونوم موږ یو نعاس دی سنه دې ته وایي چې دماغ د سړي ویښي او سترګې بندې تو سره خبرې کوي او غلی شي وایه که نه ته اودې نه ویښې ما نو سترګې اودي دي خو دماغ ویښ دي هغې ته سنه وایي نعاس دې ته وایي چې سترګې تا ته نیغ دي ګوره تا خبر کوي ادم تا ته وایي تو ته ما نو د دوسو دماغ اوده دي او سترګې خو لا دې ته نعاس وایي او نوم دې ته وایي چې سترګې اودي شي دماغ لکه سړی اودي شي مکمل دلته نعاس بیا راولېږه په تا باندې الله په د غم نه امتن اطمینان اطمینان څو نعاسن دا یو جوټه وه چې پټه کړه یو ډله ستا نه او پټه کړه یو ډله وه چې په غم کې اچول دی له خپلو ځانونو خپل د خپل ځان غم وسره د پیغمبر غم نو د مسلمانو غم نو منافق ټول مرد خپل ځان غم کوي یزونونه دی ګمان کو بالله په الله باندې نامناسب ځوان جاهلیه ګمان د جاهلیت ګمان جاهلیت چې الله خو څنګه امداد موږ جوړ په غلطه باندې وو یقولون ویل به دی خپلو کې هل لنا من الامر من شی آیسته موږ له اختیار د کار د جنگ نه شي زموږ هم دی مني مطلب چې نه مني قل تو ته ان الامر کلو لله یقین اختیار د اختیار ټول الله اعلی دی زموږ لاس کې نشته ستاسو لاس کې یو خپونه پټول دی په خپل ځان نو په خپلو نو کې هغه ته نه ښکار کول پړه کې دا پټول چې موږ په غلطه یو وشي او نور په مخامخ یاره موږ له اختیار شته په خولې باندې یقول ویل به دی لو کان لنا من الامر شیئا که چېرې موږ له د کار د جنګ نه څه اختیار زموږ په لا اختیار کوې نه به وجل چې موږ بار موږ خو چې موږ هلته جنګ کوو په دغه کې مدینه کې نو زموږ یو نه منل نو غلطي وکړه نو قل لو کنتم جواب ته ګوره وایه که چېرې تاسو په کورونو خپلو کې نو خامخا څرګند شوي به وهغه کسان چې په غرد شوي پای باندې وجل زه د اړخونو لګول ستا د کور ته ور درته راغلي چې چا مرګ نصیب و هلته به یې مړه کړي وي ولیبتی الله ما فی صدورکم ادې پاره چې امتحان کوي الله د هغه چې ستا په سینو کې سینو کې دا شکست راوسه چې سینه کې دې کوه دغه شکوک و شوه چې اوباسي ولمخرته ما فی قلوبکم دې پاره چې خالص کی صفا کی هغه چې پړونو ستاسو کې شکوک و شوه ولو علیم بذات صدور الله پورې په راتلو سینو باندې ان الذين تولوا منكم شبر اغري وا چې دینو غلطی شو وا ان الذين تولوا منكم یګن هغه ځان چې واه تاسو ته نه په اورو د مخامخ دوړ دلو کې هغه چې کوش د امیر کوم نو مال دري والا نو انما استظلم شیطان یګن خو خل دی له شیطان په سبب بعد هغه چې کړو وګورئ غلطی وته شو وا کنه نو ورپسې وې ولقد افر بیا ولستن غلا منافق ده ولقد افر الله عنه قسم ابدا چې ما اپکړ دینا مکه ته ډارک ویلو لقد افانکم دلته ان ډارک ولقد افر الله عنه قسم ابدا چې ما اپکړ دینا ما ماف کړی پیغمبر ته ما دې ماف کړی دی مکمل نو ان الله غفور رحیم غفور حلیم کنه الله به خونګه مې راوړ برداشت وال دې یو لذین امنو بیا ادا برکان ته اے ایمان والو لا تکوم که پشاند منافقانو او وی دی په بار د خپلونو کې اذا ضربو کل چې سفر کورونه په ځمکه کې د پاره تجارت راسته واو کانو ودن یوی دی یو دی غازیان نو وی دی لو کانو اندنا کچرو دی مونږ سه ما ماتو نو به مړ شي دا خبر به کوه منافقات خبرې چرکه نو تل نه به مړ شي دا یو شی د پاره وخت مقرر دی چې هغه دا له ځان رسي اذا ما اذا اراد الله بعبد ان يموت بارض کله چې الله ذکر دی او سړي په پلان کې ځمکه ومري نه جاده د هغه له حاجته ځمکه ولا کار پیدا کې لړ شي نو دا مو چې کنو تل انده به نو پر دا د منافقانو خبره د کدا ته بده ته لبرد الذين مخ کوي لبرد الذين كتب عليهم القتل الى مزاج غدا ته بده دا مو ها او کالا دا کار یا کئی دا کار لیجوال اللہ ابر چکر دا اللہ دا خبرہ چکر لو رندانا ماماتو حسرن پی قلوم افسوس پسینو دے کی تر مرگا پوری ہائے چنے ویتلے نصبا خوا ہائے چنے یو ماندہ شوا یا دیو پار چکر دے اللہ دا خبرہ دے چی دا خبرہ کڑو چی کنوی تلنا بامڑی چی حسرت افسوس پڑھون دے کی پکی آمد چی ہائے دا مگ دا خبر نوی ویلے ہائے چی مگ دا نوی ویلے سورا با خوا ولو یو امید اللہ مڑ جواندی کول مڑ کول کریں اللہ پا آمان تاسو کو ریدن دن کریں ولن قتلتو فی سبی اللہ اس تجیو بیا اگر چاری مڑ شوی وجل شوی پا لار دا اللہ کریں یا مڑ شوی پا خپل مرد باندی خام خواب بخن طرف اللہ نا رحمت چلیں میرا بانسیا اگوار دیں یا جانتا غوار دیں آگنش خالق جامع کریں ولی موتو ما اگر چاری تاس مڑ شوی پا خپل مرد باندی یا وجل شوی تاسو پا جہاد کی لا اله الا الله تشترون وخام خال لا تا پروتوكول شي پای ما رحمت می الله پس پس ابو دمر بانتا تا ابو دالانا لين تنم لرم نرم شديتا ديتا ديك اداب امير تا تي امير سي تو غوري يا استام اركان دي غلطي تو شو پخپل خا غلطه و ناديم دي نو خير ما پکا او کنه چي رغي ناديم دي ويال سزا ورکا پای ما رحمت می الله پتاو داغا چی می روان رحمتا پتاو دا می روان تیا ترپا دا اللہ نا لین تلم تا نرم شدی تا دیار کان تا پیغمبران لو کنتا پادن کچروی تا بدزبان غلی در قب سخرا والا بدزبان کندل ماروی بدزبان وی لن فضو من حوالک امیر تا چل خی خام خواه خوارشی بستاد خوانا امیر کار چی نرم دلوی او زبان و خیست مالی نیلر بش پاپانم اتا داب نو لري کا دړنا د دې هغه کمزوري روکو نشوي دا هغه په نادم دی نو ما پکا واسه پرلامه ابو خنا غړ دی له او مشورې کوي سره په کار د د امور منتظم او په کار د دین کې نه هغه مشورې ته جات نه هو وه راتله ګور دا سال د پینځل په راړم لقد افا انکم دارک لقد افا الله انو اندار پیغمبر توئی پا پوانو هم رنا دیا دا کڑا کدی راغلی چیزی نغلطی جو لری کڑا نارو تا سپاکا ابا خنا غورا دید پار دا در جو دو چتی دو دکر صحابا تو خواستی اللہ را سماب کرین دا با خنا خوالا دید نو کل اگر استغفار دا پار دو چتو در جو دو چتو نبی اسلام تا چاوی یرا تا تو خو ار سماب دینو اگو تا یو استغفا خنا جد دا زما در جو چتی شی واشارم پی الامر او مشورې کوي سره په کار په مور د دنیا کې خیر دی مشورې کوم نو چې دا ګناهګار وي او مشورې ولې کوي دا پنځه نقطې یادې ساته فضا ادم ته پس کړه چې کلکه اراده وکړي د یو کار مشورې کوه نو چې اراده وکړي بیا فضا وکړه الله نو ځان سپار په الله دین ثابت دا شوه چې مشوره ضروري ده خو د مشورې نه بعد به امر وسو کوي فیصله اب امیر کوي هغه به فیصله به امیر کوي ښه دا په ګڼه چې چاپ کوم په لګڼه هغه نه امیر به فیصله کوي دی ته وایي شوروي نظام یو د جمهوري د جمهوري دی دی په قیاس کوي په شوروي نظام وایي په شورا کې حکم د امیر به منل شي د شورا ارکان یو طرف ته څلوېښت دي هغه فیصله خبره کوي بل طرف ته شل دي نو امیر کو به وګوري که د شلو خبره ښه وه هغه به به فیصله کوي که د څلوېښت ښه او که د دواړو ټیک نه خپله فیصله به وکړي دی ته وایي شوروي نظام نو دای د خپل دغه چې کوم دی د کوپر د نظام دا قیاس کوي په شوروي نظام ته شوروي نظام پیژنې دا دی ښه شوروي نظام ان الله حب المتوکلین یقین الله مینه کوي د متقول متوکل پیژنې که نه چې اسباب استعمال کړي انجام الله ته پرېږدي دا چې په کمره کې ناست دي خدای موږ فتحه راکړي ینصرکم الله اوس علت د توکل بیانوي که چېرې امداد کوي تاسو الله د شورا فایده بیانوي چې شورا دې کړې دی او هغې نه بعد تا بیا توکل په الله کړی دی نو تاسو به الله امداد کوي انصار کوم الله که امداد کوي ستاسو الله نشته غالب په تاسو باندې څوک هم او که چېرې پرېږدي تاسو امداد ونه کړي فمن ذا الذي انصرک دا کس چې امداد وکړي ستاسو پس د پرېښودو د الله نه یعنې څوک هم نشته نه پیغمبر دله کولی نه پرښتې کولی نه بل څوک کولی شي او په الله باندې ځان دې وسپاري ایمان والا اوس ادا بیا امیر چې امیر صاحب ستا خبر به اخیری وی ګورې وګوردان له شی خاص کې نه چې د مشترک شینه بدن له شی دا زما خوخه وما كان النبي نبني جاهد فارس في غمر السلام أن يقول لا تقولوا غلول يعني مشترك شنا مشترك غنيمات راغل يقول لا شيء دا تور خذ ما خواه دا توفق ما خواه دا أو دا جيس خبز واخل ما ندانش كوره وما يقولون أو چا تقولوا كن يزان لي أو شيء خاص كده مشترك مالنا نراتب هو كي فاغشي سارا چه غلول كده غلاء كده فقرات دا قيامتا ويا پورا پورا كده شيء ارانا صاحب بدلا دا چه کرد انہی سر بزیادتی ونش نبی اسلام حدیث دا بخاری ویتاز دیوتان دا سنی چه اگا غلولو کی اگا سشی پٹ کی ابیا پا قیامت کا سشی پا دی سٹ بان پرو دی ابیا میں کئی او دیو چه یا رسول اللہ ما بچ کا کنا زمان رکشا مڑا تاوی دا خو نبای پٹو دا سخی کنا او دا چا پا سٹ بان مدگا ناسی گرد اگا با بیا میں کئی اما ما نه له زبان رخصه مړه نن زبان خر دای په سټون با فجار و فراتی اپا بابا کې ویا رسول ما نه کا ولی ولر کما چاندې کړي د فارد ارکان هغه خړ په خپل موټر په ځان د پراپرټه په اخري ځان لا نو دا په قیامت کې د پټټ باندې پراتی د پراپرټه د بنگلی منګلی ارسو وما کان نبی نه جې د فار پیغمبر سم نو تا جې ته مسلمان امیر کی پیغمبر او کی امیرو نقل جایز نو تر جایز شو چې دان له مشترک خاص کې نه جایز ده پر پیغمبر ته پیغمبر وی مراد ته ټول امیران دي ګورم آداب امیران ته ده لکه امیر له پیسې تو ګورګي چې په ارکان اور لګو اده غي نه ځان لګ موټ دغه وخت موبایل وخت یا ځان زبر شي وخت ځان لبن لګا پیسې اب خلکو لور اب خلکو لګې ته په خوخه خیر ما کان نبی نه جایز پر پیغمبر ته کی غلولو کی یعنی یو شی ځان له خاص کې مشترک مالنه او چا چې خاص ځان له یو شی راتلو بږي په هغه شی سره چې غلولو کړ پر د قیامت هم تو اپا کو نفس ما کتب بیا پوره پوره ورکړي شي هر هغه څه بدل دا چې کړو ادي سب دې اته ونه شي او د مخ کې اتونو کې تاتیمه بیانې د دې آیات چې دوه کما امیران به دوه کما ارکان به یو باغ امیران چې به غلول نه کوي ادا ارکان رو شیبه نه کین داغه جدا حکم دی ادا الله دوستان شو او داغه سر معاملہ د الله رضا ده بل اغه میران دی یا ارکان چې غلول کین نو اغه جهنم یان دی د الله غضب کی گیر دی خام په پم استا وره دوان الله یا اغه میران کتابی سر رضا ده الله ای غلول نه کم نو کمن پشان دا چا دی چې راګر چې په غصه ده الله غلول کړ یو شان نه او دا جان دی خو جانم زاده او به سلمہ سر ډیر بد داد ورته او دا غړون بي چې غلول نه راغی درجه باندې هم یعنی دغه غلول چې نه کړ دغه حال یو درجه زو درجه تین معنا دا درجو له الله سره یا لهم دغه خلکو درجی دی له الله سره دا لا مقرب خلک دی چې غلول نه کړ مشترکه مال ځان له خاص کړی دی والله بسور الله لږه په هغه باندې کوي لقد ادا بیا ادا امیر ته امیر سے بہ غلول خو بتا نہ کہ خو گورے پیغمبر ته نبی اسلام ته ادب ور کئی کہ گورے تبا قران و بیان خلق تا لقد من اللہ یعنی امیر ته دغه د امیر ته ادب ور کئی امیر ته تو گورے قران بیان خلق تا جو امیر لخبل قران نور دیا بس وکي لقد من اللہ المؤمنین یقین احسان کر لا ایمان والا باندې کله چې راول ایک پدې کې رسول الله ادي شان پیغمبر من ان فوز دینا مکه ولا امیان دغه کاری ول علماء امیان کړه یتلو لوري دا پیغمبر زم دا امی پیغمبر په دی باندې آیات ایتونه په دی امیان باندې ایتونه د الله او زکیما اپا کې د داخلا کورزون شرکیات بدعات او رسومات اپا کې د قرآن په تفسیر باندې اپا سنت باندې ویغنو دای من قبل پخوا خامخا په ګمراه کار قرق پدې د معنی روحانی والا د ولی الدین عراقی کول ذکر کړي وی ولی الدین عراقی د اړول محدث ته کوئی کوي سره وای چې ما ته پدې نشته نبی اسلام بشر د کرو ده نو یې فلا شک په کوپرې دې سړي په کوپر کې شک نشته لې تقدیم قرآن دا قرآن وای من ان پوسما نو مکه ولا دغه نور کو بشرو ولما ثابتكم بیا تسلی او آداب امیر تھا ولما ثابتكم مصیبت ایک چورسی تا تھا مصیبت اوہت کے یقیناً رسول تا تھا مصیبت دو چند دے پہ بدر کے دیکھو اویا مڑو اویا کہہ دیا اویا کسان زخمی دغا نہیں بولی دغه دی شیطان شي تاسو ولې خپه شوي نو او ویته ان هذا کمزان راغ دا موسی قوله هو من عند انفسهم و دا موسی راغ ستاسو نفسون دا سخبر گناو یقین الله پرسو بان قدرت والا ده و ما ساقون یوم التقى الجمعان آغا مصیبت چو رسی تاسو پرد و مخامق که دو دا دوار دارو که مصیبت پا دری کسما دیخا یو مصیبت ده لیره پی درجات در پیغمبران ده صحابه کرام ده اوچه تو خلق کرده یو مصیبت ده لیده پی سیاد یا ده آم اون مسلمان زن کنه که مصیبت پیراشی نو توی بوی باسی یو ده مصیبت ده پار ده گناهونو چو گناه کرده اگر صدا اللہ ورکی نو ده ده ده مصیبت چیو ده لیره پی درجاتو خام و ما اصابکم یعمل تقل جمعانی آشو رسی تاسا مصیبت پا اورد جمع مخامق که دو دارو پا بد پا اوخد که پا بیزن اللہ دا تا پا اکم دا اللہ ازی پا دا مصیبت اللہ در کن چی کارکی اللہ ایمان والا مخی او گروه و مخی وی قرهو من اندرد دستاز نراغی دل دوی دا اللہ طرف راغی آقا دا اشاره دیتا دا اشاره کئی دا سبب تا چی تازوی سبب شوی کتا دا امیر تا دا نوی خلاف نبر آقای ا دې ځای کې وایي نه یعنی فعال حقیقي ته چې مصیبت که هغه هم الله راوسته که الله راولي تاسو نه راوسته ولیعلم المؤمنین دې پاره چې ښکاره کړي الله ایمان واله صحیح مؤمن واله او دې پاره چې ښکاره کړي الله هغه کسان چې منافقان دي او هله چې ویل شو دې منافقان ته تعالو راشي جهاد وکړي په لار د الله کې د الله رضا وکړي که دې لې نه کوي اویت پهو یاده په کوي د خپلو ښځو نه خپل لوڼو کافرانو زه دې لې نه کوي چې ثواب مه ګټه خو د خپل کور نه خو دا پاکه که نه که مدینه فتح کړه نو ستا ښځه به م بوځي ستا لور به م بوځي کمبخته نو قالو منافقانو لو نعلم قتالا قتالا پوهېدی چې دا جهاد دی موږ به ستا تابعداري کړو خو دا جهاد نه دی دا خودکوشي ده چې موږ وایي چې مدینه کې به جنګ کړو ستا ونه منله او دا موږ ځان وژنو هم لیل کفر دغه منافقان کفر ته یو مدن په هغه وخت د امتحان کې دیر نی دیوی دیر نی چیو ایمان تا دا منافق بیمان تا وقت منافق چی کرده جهاد نی کنه دی با دیر غرم بیگی او دو مسلمان دو بداو کن باو کما لیکن کرده چی دا سختی راشی دا دا ایمان پا معلوم شی بیا دا تا گسوائی چی مسلمان نه دا مسلمان نیم ما دا کافر خیم و دا جهاد تا نیار تیار یا قولنا وای دا منافق هم بیا پایم پا خلو خوربانی آقا چی نی دی پرونو که پا خلو اقوائی چی که چرې دا جنگ وکړو دا نه دا بیمانۍ د دی پړه کې د جهاد خبر دغه نشه شوق نشته ولو عالم ما یکتمون الله پورې په باندې دی کوي الذین منافقان هغه کسان چې ویې خپلو وروڼو ته وقادو د خپلو وروڼو باره کې وي وقادو دی ناسو جهاد نه یو دا چې وروڼو باره کې بکواس وکړو خپله ناسو او بکواس دا و چې لو تواونه که چېرته موږ یې منلی وی نه به وجه شو موږ ورته چې مه ځئ د منافق دا کار پغلام ندی او بلون نپری دی جواب تا گورا قرفا دروانان پا دکم الموت و دا پکی دخپل دان نمار زخرا تا خونه تل تا بدان مرد تا بچ کدان کنا که چه رکتاز رشتی نی یو ملا خو ناغت سر یو مولا سیب که ناستا منطقی ناغت خبری و سرکولی و یار دستا ستا پلار جوانده نا مرد پسه که مرد شو پکیشتا ہے که ویدی که جوانده ناغا مرد شو ری ای وزه که پکیشتا ہے که ویدی دور خراب پکیشتا ہے دا نو ته په دې کې بیا څنګه دا کنه هغه ته یې ستا پلار کوم ځای مړو مولوي صاحب یې په کور کې ویني کړې کوم ځای مړو یې په کور کې اور نه کړې یې په کور کې وي دا دور خراب کور ولې په کور اوسئ بیا کوم وخته نو دا به مرېر دی که چې زه ته دا نه دا په کمر که نه منافقه که چېرې تاسو رښتینی په خپل دعوه کې اوس بل جواب یو جواب والا وکړه که نه چې مړه هسې مړه شو موږ ورته چې مه ځئ نو ځان خامخا مړ که نو بل جواب وکړه چې هغه دا ستا غو نو مړ ته به داسې مردار شي هغه هغه ته یو لویه درجه میلاو شوه هغه ته به مر کې یو ښکلی ژوند میلاو شوه ولا تحسبن الذین قتلوا ګومان مه کوه په هغه کسانو چې وجل شو په لار د الله کې اموات عباس مړه وایه بس په کوم عباس مړ خدای که نه قتلوا وجل شوي خدای نه وجل شوي او په مر کیسه مړ هغې ته وایي چې بدن روغي او ساتي وته او جلې هغه ته وایي چې بدن زری زری شوی او روغته وته یو د مجروح چې بدن زری زری خو هغه نه روغ نه وته هغه نه مال تقسیمیدی شي نه د هغه ښځه بل نکاح کولی شي د تر هغه ژوندی دی که یو لس کال ژوندی که شل کال ژوندی نو هغه نشي د ښځه نکاح نشي کولی نه د هغه مال څوک تقسیمولی شي نو دلته مړ خو دی که نه نو ځکه مو وایو چې ابس نه دی مړه ستا خو ته خو بیمار ته به دا مړ شي مردار به شي بل اخیان بلکې ژوندي دي هند رب خپل رب سه دلته نه دي هلته ژوندي په برداخت کې یور دغه خوراک ورته ورکول کېږي نو دنیا خوراک چې وخوري ته وایې د دنیا ژوند دی که نه د دنیا خوراک چې وکړي د هغې په خېټه قبول جوړېږي هغه لی بیا ټټه جوړ کړې په قبر کې کمبخته دا الزامي جواب دی او باقي دغه جواب یې دا دی چې مړه دي حدیث کې را دي ترمذی ذکر کړی او آل عمران کې په ابن کثیر په ځای باندې ذکر کړی ان جابر رضی الله عنه یقول لقین رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی صلی الله علیه وسلم ملاقاتو فقال یا جابر ما لی اراک منکسرا یعنی ته ډېر خفه یا غضوه خود پرد باندې نو قلت یا رسول الله اوس څه شی ده ابي زما پلار مړ شو شهید شو وترکه عیالا ودینا او حالان ته پاتې شي بچي او قرض هم پاتې شوم په دې خفه یم نو قاله نبی ته چې ورته وې چې هلکه تاته خبر نه کوم چې ستا پلار کله مړ شو نو لقال له الله پاک هغه وکتو الله سره ملاقات وکړو او بیا ورته وې الله ابشرک بما لقي الله به اباک تاسو زیر در کوم په هغه باندې ستا پلار هلته څه ولیدله قلت بلا ما ته بې شک وایم یا رسول الله نو قال نبی اسلام ما کلم الله احدا قط الا من وراء حجابه الله پاک هیچ چا سره خبرې نه کوي نه پیغمبر سره نه ولي سره بل چا سره مګر خبرې وروسته دغه نه پردې نه کوي موسی سره څه کړي که ما سره کړي په معراج کې و احیا اباک ستا پلار ژوندی که خو عقیده ساته خبر ده او ژوندی که ستا پلار په کلمه هو الله سره خبرې وکړي کفافا مخامخ مخ په غرو برو وقال یا عبدی تمنا ای زما بنده وغوړه تمنا علی ما نه وغوړه او سیر در کوم قال یا رب تحیینی ما ژوندی که نه چې ژوندی که څه مطلب ما ژوندی که په اقتلو فی کنزه ستا په دین باندې چې بیا مړ شما ثانین په دویم قال رب الله وی نه انه قد سبق مینی دا ما مخکې حکم کړی دی چې انهم لا ژوندی واپس نه راځي نو کریم قرآن کریم د شهدا او د وجود نه د ژوند نه صراحت سره بیان کړی چې ژوندی دي که نه بل اخیا ولاک لا تشعرو او د انبیاو ژوند چې کوم دی صراحتن نه ذکر کړی دی د انبیاو د ژوند نه په دلالت النص سره ویلی دی ځکه د انبیاو درجه چې شهدا نه اوچته ده نو دلته دلالت النص دې ته وایي چې یو شی صراحتن مذکور وي او بل شی هغې په طریقه اولا باندې د هغې په طریقه باندې پوه شي نو دلالت النص صحابه کرام دا په دلالت النص سره بیان شوی دی چې ژوندي دي د پیغمبرانو هغه پې قیاس شوی دی نو کوم حدیث چې موږ ته ترمذی هغه راغلی دی دې که رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله ستا پلار ژوندی که واحیا اباکا ژوندی که خو سره د ژوند نه دنیاوي ژوند سره تعلق نشته ځکه هغه وایي چې ما بیا ژوندی که هغه ژوند هغه ځای و روح جدا او بدن جدا مطلب چې الله زما دې بند کړه روح بیا واچو چې دنیا تور جهاد کوم الله ته نه نه نه داس نشي کړی واشه داس نشي کړی هغه چې وایي ال اخي ګوره هغه یو حدیث دی پیش کوي ال انبیاء احیاء فی قبورهم یصلون پیغمبران په قبرونو کې ژوندي دي موزوم کوي دې حدیث ته ګوره کړه حالانکه بل عزیز کرا دی بخاری روڑ دے کہ لا تجعل بیوتا کو قبورن پل کورنا قبرن ہمیں جوڑ گئی قبر کی مزن کی گئی او داڑوں بے چکم دے دا سالورو میں تب کے دغر محدث تے او امام بخاری دا چکم داڑی رچت دے دغر پدر جا کے نو اگر دا ذکر کرے کہ لا تجعل قبورا کم بیوتا کم قبورا تو پا یعنی پا قبرن کی مزن نشی کے دے پا کور کے دا کورنا قبر ہمیں جوڑا نو چې توای پیغمبر په قبرونو کې موسکی هغه دې خو دغه د دوړې شو اوبه د قران هم ثابت دا شانته بهرحال دا مسله ده خلکو جوړه کړې ده چې حیات الانبیا دا حیاتیان دا مماتیان دي دا مماتیان نه دي حیاتیان نه دي دا بدعتیان دي دا دې د خپل نوم بدلی په دې باندې مونږه مماتیان نه یو مونږ پیغمبر صاحب ژوندې ګڼو په بردخ کې او د دنیا په اعتبار باندې مونږ مړ د کړو ستو راځي علم نجر ارض کفاتن احیا و امواتن از مکه ما نه ګرځول کافي د پاره مړ د ژوندو مړ ژوندې په پاسه ګرې مړ په کې لاندې ژوندې د پیغمبر نه بیا بر ول نه دي قبر کې بیا څه کوي تا ظلم نه کوي تاسو یو ظالمانه چې په قبر کې پروت دی ژوندې دی او ژوندې وته وایي نو ژوند خو دې ول ثابت کړه د دنیا د دنیا په ژوند سره سره لوازماتو نبی سامبر کړه جهاد کول او قرآن بیانول نو بعد به لږې په بیان سره مې لوي په قبر کې الله اکبر د کراچۍ مولیانو په قبر کې بیان سره مې لاپ کوي پکې څه لیکلي څه عجیبه خلک دی وایي مشران د مشرانو هغه کول غلط چې کوم هغه بیا د علم د ځان نه جوړوي ول ځان لالا غر کوي هلکه قرآن کریم څه وایي نو لا تطمن د نبی د پیغمبر مرګ ته صراحتن نه ویل په قرآن کې ژوندي دي خو دی قیاس کوي په دغه د دلالت نه سره ویلي د شهیدانو چې ژوندي دي نو دی قیاس کړی په هغې باندې دپاره چې دی ژوند یقینا په بردخ کې د پیغمبرانو ژوند د شهیدانو نه اوچت دی رښتیا د شهیدانو باره کې چې راځي چې ارواح فی جوف طیر خضر لها قناديل معلقه بالعرش تطرف من الجنه خف شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل وای د شهیدانو روحونه چې دي د مرغانو په دغه کې دي بر اسمان کې ادی بیا ځایونه دي معلقه بالعرش عرش سره ځوڼډ دي تاسو من الجنه جنت کې کوم ځای ګرځي ثم تاوي الى تلك بیا چې راشي ارام په غذا کوي نو دل قبر کې ژوندي نه دي قبر کې وغیتا ٹھیک د هغه روح په الین کې د التکاله بدن ور کړی شي د مره د پیغمبرانو له بدن ور کې مثال ور کړی دي لکه نبی اسلام صاحب چې تل او معراج ته ال ته پیغمبران لیدلی کنه رومبی دغه کې ادم بابا لید په دوی نور دا شي کې دغه کرا دي حدیث کې نو ا دا ته پوز کې چې پیغمبران ال ته بدن تر ژوندۍ ولته نو بدن خو دلته په خاورو کې دی نو بدن خوته نشه قیامت د مخې دا نبی اسلام دبر انا اول من ينشق القبر درون بیا غتړې په قیامت کې د قبر نه وځم نو دا وګورم چې ادم بابا چې کوم دغه جامع غوښته نیم خبر شي دا ولې وته چولې کنه ما ته وي پته نشي دا چې حدیث ته پوره معنی ير دي انو موږ دا وایو چې تاسو چې پیغمبران په دې قبر کې ژوند دي نو دا بر چې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم اخو حدیث صحیح دی نو بره هغه روحونه او هغې له الله شکر کړی ځکه بره خو په قبر کې پروت دی قبر نه خو وتی نه شي د قیامت نه مخکې دقه شان د دا روحونه بره دي د پیغمبرانو او روحونه دلته کې دي انا نبی صاحب اللهم یا الله برفیق الاعلى اللهم رفیق الاعلى الله زما د روح یې سره ځای کې نو پیغمبرانو سره ما یو ځای کې نو پیغمبران دې په قبر کې نبی صاحب ناس دي په قبر کې دلته که نبی صاحب د خپل قبر نه ایسه تللی دی بایي هغه بره ځای دی دلته نه دی خو که لوغ ایمان در کی وي ګوره په دې باندې داسې بده خبره وایه او دی ټیک وایي نو ته به هم بچ یو موږ به دی نبدي دی باندې دور کلام ته حاجت هم نه کوو موږ خو چونکې دا دی دا غلطۍ کوي د هغې د وجه نه موږ بلا وخت په دې خراب کاسي بس ولا تغتبر الذين قتلوا اغمان مکو پاکستان چې وجل شو پلار د الله کې عباس مړه خو دي خو عباس نه مړه لکه څنګه موږ بدا سه عباس مړه شو هغه یو درجه باندې لاړه بل اخر امر کې ژوند دي الله خپل رب سه پرخینه ما تعامل خوشحالي کې پاغه باندې چور کړی ته الله د خپل پر نعمتونه او خوشحالي پاکستان باندې چې نه دي ملاوي شي سره د دې وروسته را روان دي وته غیر ورکه چې ستا بچی براشي ستا وروڼه براشي ستا ملګري براشي او الله خو په نړۍ نه یره په دې باندې د پاره ته ویل شي جنت یان دي او لام یو ته نه بده غم جن شي تیر شي وخت پسه غیر اخري خوشحالي دی په نعمت تر طرف الله نه په پدل سره یقینا الله نه بربادي اجر مؤمنانو مولا اکه استجاب الله چې قبول ته او کړو کوم د الله پیغمبر د الله په ځانه چې رسول وته تک زخمونه دا دې کې اشاره کوي همرا او اسد ته دا اته مل لري د مدینې نه کله چې ابو سفیان هغه ملګري واپس شو نو همرا او اسد له چې لاړ هلته کې سوچ را چې دا خو موږ غلطي ونه کړه چې موږ اسې مې ختم کړي به وکنه نو چا وی بیا ورپس واپس شو نو چا وینا نو زور پسې دی کې دوه کسان را روانو دی تپوس کوي چېرته وی خو تاسو را روان دي او زور روان دي ګوره ازمري چې زخمي شو ډېر خطرناک دی کې یاره الله نو دی چې تښتېدل دغه ځای نه بیا بکې طرف ته نو مخې لا دوه کسان را مدینې ته ته وي چې داسې وکړي چې لاړ شي محمد دغه ملګري رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ملګري ملاو شي ته وتوا چې ډېر زور زور در باندې چې واپس شي چې زمونږ باندې پرده راشي هغه چې وته وویل نو هغې به وویل خدا که چې ډېر دي ډېر به مړو کو دی یاد کړې دا دي هغه کسان دي دا مومنان چې حکم یې ومنه د الله د پیغمبر د الله په ځان چې رسول ته زخمونه د چا خپې ماتوي چا لات ماتوي چا سترګې وتوي او په یو بل لاسه چول روانو جهاد له خانه صحابه ته نه صحابي اوسې بکواس کوې شیا لذین اسنو د پاره دا کسانو چې نیکي وکړه دی نیکي چې په زخمي حالت کې جهاد له روان دي وتقو یری د الله نه اجر الذين دا کسان دي چې وې دی ته خلکو ان الناس خلکو نه غدوه کسان چې مدینه ته روان شو ته ان الناس یقینا کافر الناس هم را ابو سفیان دغه ملګري او کافر هغه قد جمعوا لكم یقینا اتفاق کړی ستاسو د ختمو لپاره روان دي پخښو او یری د هغې نه واپس شي نو په دادم ایمانه نو ښکاره کړه دي له حساب له اثر د ایمان دي خلکو او یو خاتون الله کافی ده منگل الله او سخ استا ده دیمار الله اپ ایمان که زیادت را دی و کن را دی دا یو مسئله اختلافی اختلاف نه ده اصلا دا نزاع لفظی ده خلق بعد خلقوی ده اختلافی ده امام شافی رحمت الله علیه وی که ایمان مرکب ده ده دریو شان نه یو ده تصدیق ده قلب چه پڑه که استا ده عقیده چه یو الله یو الله یو ده فرشتی دی و پیغمبر اسلام دی و قیامت ده ده پڑه که او اغا بیا پخلی بانی موائه دویما او دریم دا چې دغه اظهار وکړي عمل سره او ایمان مرکب دی امام ابو ذر رحمۃ اللہ ویلو مخکې چې ایمان بسیط دی صرف چې پڑھ کې دی وي پڑھ کې دی الله پہ الله یو مانا پیغمبر سره پیغمبر مانا قران دی حق مانا قیامت دی مانا فرشتي مانا نو ستا ایمان کامل دی ستا ایمان شته وې دا اختلاف نه دی دی کې اصل کې یو خبره ده لنډه کچر یو سړی تفسیر کوي لکه دګور شیخ روزان رحمت الله علیه طبقات مفسرین لیکلی دی نو هغه ویلي وو چې ته به هغه کتاب لیکم چې هغه مخکې چانی لیکلی نو چا ورته طبقات خو پلان کې هم لیکلی دی شیخ ورته لږ انصاف وکړه ما طبقات لیکلي خو ما داسې لیکلي ما پکې یو شی لیکلی دی چې په پلان کې سن کې په پلان کې صدا کې تفسیر ولې بدل شه په پلان کې ولې بدل شه دا ولې بدل شو زما تفسیر موجوده دی دا نه دی نو هغه دا کوشش کړی چې تفسیر خیلی دی کې کله شیعهګان حکومت راغلی هغه دا تفسیر بیا بدل شوی دی هغه د صحابه بدی بیان شوی ده لکه تفتانی ډېر خالم دی خو چونکې هغه د شیعهګان دا نه هغه بیا کله کله امیر وهر دا پس بکواس وکړي د یارې نه لکه زما ملایان ته وګوره کنه د یارې نه بیا څه څه نه وایي غریبانان هم وي اکثره او دفاع کول نه شي بادشاهان سره به څه وکړي او هغه ظالمان بادشاهان تیمور دي میمور دي نو دی دا کې یو سړی په تاریخ باندې غور وکړي چې امام ابو حنیفه کله تیر شوی دی او د هغه وخت کمې کوم ګمراه فرقه وې او دا امام شافعي چې ده چې دا فتوا کول د وخت کم کوم وګوره ورته اوسه د امام ابو حنیفه رحمت الله په کوم کال چې مړو پاک کال باندې امام شافعي پیدا شو 150 کې هغه مړو په 150 کې پیدا دی هجري کې د امام ابو حنیفه د معنا کې دوه فرقې وې یو ته خوارج وې یو ته معتدل د خوارجو مسلک دا و چې یو سړی ګناه کبیره وکړه دی کافر شه موز یې ونه کړه دروغ یې وې که نه زنا یې وکړه سود یې وکړه دی کافر شه او د مدامن جهنمی دی او معتدله وې کافر نه شه خو د اسلام نه ووته د کفر ته هم دننه نه شه په منځ کې پاتې شه او جهنمی مدامي دی د امام صاحب پیرد وکړه چې نه ایمان بسیط دی په ګناه باندې سړی نه کافر کېږي د ګناه به لیا سزا ورکړي یا به الله معاف کړي نو ایمان بسیط دی یعنی ایمان یې پڑھ به پڑھ کې دا و چې الله یو دی مشکل خوشی یو دی داتا یا بل څوک نشته یو پیغمبر ته د الله پیغمبر دا وي نو به د دې ایمان دغه د کامل دی د ایمان کا دی به جنت ته دي یا به د ګناهونو ورته سزا ورکړي یا به معاف کړي په هغه یې رد وکړي چې نه ستا د عقیده غلطه په خوارجو په معتدلو بیا د امام شافعي په وخت کې دوه نور ګمراه پیر کوي یو ته وی سنو مورجیا ماں نم نہیں رہی سوکھ گنا سوکھ عمر بدیا سے نا یا وہ گنا کی مبتلا ہو رہا تھا پتہ ہوں تو پتہ نہیں تھے نمر جیو نمر جیو دا کی دا چوتھڑی ایمان راڑ کا نو کبیا دے ارتھ کہیں کئی لکا چند سے پکو پر کے نیک ہے نا قبلی کی کہنا داشا پھر اسلام کے گنا ہوں تو پھر نہیں لکھ لکھی گی دائی دا کی دوا چس کئی کئی دے قتل کو کھزے نہ اوکڑا کسو دے کو دے دے بدی جانا تو بڑا رکھ دے یہ غلط ہے کہ بل پکے وہ جہمیہ دا ابو جہم مقلدین دا یہ قیدہ دا کہ تھوڑی ایمان را کھلا کو اب یا کو پرو کے دیکھا پھر کی گنا نو کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ پائی رہا دکھ کہ نہ ایمان دا گن دے ایمان دخلی دڑ اقرارم دڑ تصدیقم دے دخلی اقرارم دے او عمل بل جواری ہوں دے پائرت کرے دے او دا دوارو خبر ٹھیک دے امام شافعی چ کو ویلی دی اگے پائرت کرے دے کہ تا سوچ ڈائریکٹ میں کر تو گنا کہ ڈائریکٹ وجن تے نہ اگے ایمان بس سڑے جنت ڈائریکٹ وچ گنا نہیں کرے یعنی کہ کامل منجی اگے وائی کہ کامل منجی لکستا چ کو عقیدہ دے مرجیو نو اگے دا پارا اگے دا پار ایمان چ کم نے اگا اگے دغه مرکب دے اے کہ دڑ تصدیق ضروری دے دخلی اقرار ضروری دے دا عمل جواری ہوں ضرور اللہ تو دا موز و ضروری وغیرہ نو دا اگر چوئی ایمان مرکب دے نا کم ایمان یادی ایمان کامل منجیا چی پوری یو زل تھڑی رارک جانتا بودی اگر دا پارا بیا آماز ضروری دی امام شاپی چوئی ایمان بسید دے نو اگر نمورا ایمان منجیا بل پل جملہ چی او زل بسر جانتا بیای ایمان اکلک دے انہوں نے کوئی نیکائی نہیں دکھڑی گناہوں نے خڑی رکھڑی یو دل بجن تخام رکھا اللہ ہم آپ کا امام بیم کی تو خبر یا ہونا دی تو دی تو نزاع لفظی الفاظ کے وقت فرق دے اور سنگ با خلاف کی تو امام اگر اگر شاگردان شاگرد ما شاگرد شیخ القرآن سنگ خلاف کی یا تو مولانا سے بسنگ خلاف کی تو ما شاگرد نہیں شکو لے یار یا شیخ القرآن بسنگ تک پل مولانا ناتوی رحمۃ اللہ علیہ مزنا تو دا خلاف بحث کرو شو خوش قرآن نو نو مطلب دا ار عالم چھو دا خلول خلق دې خپل زمانه دې گمراه او پیر خور دونه کړی په دیوانه لکه دا یو وخت دا راغله و چې خلق وی الله هر ځای کې دې هر ځای کې چې ته کوم الله دې کټه ټټه کې هغه شیخ قرآن دا غره کوي نه الله فوق العرش نو شیخ قرآن رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیہ فقول ارز نہیں وہ گرد خود اگر مجسمہ دے در اگر غیرت کر دے خانا نو دی بان سوک پوئی گی نو چا بان مجسمہ پتو ہو لگے پچھا بان متضرہ ہو لگے دارنگے دیر خبری باہر دیر سے ضرور نہیں سے مکہ گڑے تیٹھا روانا تیزا پدی ہو بیابل دا صورت آلے پا صورت انپار کو بلک تفصیل بیا نور مکن پدی خبر روانا نو اللہ دینا دا کسان چی دیتا خلکو خلکو نا مراد اگر دو کسان چی کمو چی رات لا چو یری گئی چی نننا سے کن کافران ابو سفیان دا عمل گری قد جمع لکم اتی پاکر ستاو دا ختم والدا پار ختم ایمان فاقش آن یری تختی پزاد ایمان زیاد کردی دی خبری اثر دی ایمان اوی وی خاتم اللہ کافی دا منگر اللہ او دا خرج دیر دیر بمڑ کو انی عمل وکیل او سخ استاد اللہ عظیم آخر نفان کرو بھی نعمت میں اللہ واپس دے پنعمت اللہ دے روان شو کہ لاڑ نو ایبان دور یارا چے تختی دی نو دای نہ غنیمتوں نم پاس وغیرہ اون کر اس تجارت دی مغدا کو جو واپس خم معلوم نم زان ترار دا خلقو نو واپس دی پ صاحب کرام دا غدا نہ بنعمت میں اللہ اور سے ہو تختی لو نا غیر نہ دیر شیا تے پاس شو پنعمت اللہ ترا واپس پ پتا تھا معلوم را لم یم سو سو انہوں نے دیتے اس تقریبا اور تابیش دیتے رضا دا اللہ واللہ ذو فضل عظیم اللہ خواندہ فضل انما ذالکم تسلیم اکران دکران گے کلک پوسو لوانے اچھ شیطان خوف اولیاء شیطان جاری خپل دوستان تو خود شیطان دوست نہیں والی آرگی خپل دوستان کافران بہرے تو خود اللہ دوست تو والی آرگی ولا تخافون میرگی دی شیطان آنا ادھا ملگرنے وخافون مانورگی کچری تاسو مومنان یا دا مخیتا یو خوی پو یو خوی پو کم پا دا دا مذاب دے یرائی تاسو بی اولیائی ہی یرائی تاسو شیطان پا دوستان اخپل سرا امریکین ہم یرائی دیر لی طاقت دیر لی شید دیر لی بمونہ دیر کو غوی وي پاکستان به تیار راشي نور بند راخي یری داس غدل ته جنټان شي کنه ولا تغو تخافو نو مېرګ دې شیته شیطانان دې ملګرو نه او رګ دې مانک چرتا سیمان والا ولا زون کله دې بیا ته سړي غم جننه کی تعالی کتان چې منډې په کار د کفر کې خلاف لگیا دی قرآن و سنت یقینا دی نقصان نشت نشرت اللہ تین دین دا اللہ ذرابا ہم غواری اللہ پاک چی انہ کر دی لی برخ پاکرات کے پریخی دی پریا یہ سور لگیا دی علم و عذابون آدمی دی لی عذاب لوی دی پاکرات کے پیشکا کسان چی غواری که کارد کبر پر بدل دی ایمان جہاد کارد کبر جہاد ناسا لی ذر اللہ شاہ نقصان نشرت لی دین دا اللہ ذرابا ہم او دی عذاب درنک ولا يخذبن الذين كفروا اغمادن کا کسان چ کافران دی منافقان دی انما نلهم اغت مولا تور کو مون دی تا غره دی لک سمود منګه فریخین دا نو ج دیگین منګه بچ دی الله وی انما نلهم اغه من مولا تور کو دی تنین سپرون لیز دادو سمان دی پر چ زیات کو گناونه پیټی خغاٹ شي ولا ما ذابن موهین لیز دارو سوا کون کنه بیا الله د جهان جهاد ماکان اللہ لبدی مانا وی حاصل لطوان بیا پی پوشی چرن دے اللہ چی پریدی مومنان پا آغا حالت بانی چی ایک تاوز پا آغای مانی گرد وڑا دی پریدی چی منافق اتاو دیوزائی دای دی جدا کل دو طریقی دی یادا چی اللہ وحی رو لیگی چی دا منافق دی یادا چی جہادو شی چی جہادو شی منافق جہاد کئی نو پتا بدا دا منافق دی نو نبی اسلام پا زمانا که وحی راتلا کنا نو پتا لگی دا پتہ لگے دا چې دا منافق دی لیکن اوس خواہ نہ رہا اوس ہمیں پتہ لگے دا نو سا دویم شہدے چی جیاد اوشی نو منافق کھارا شی دے آت حاصل دارے گو رہا تھا لبزی معنی مو گو رہی چرن دے اللہ چی پرید مومنان پاگ آلا چی یہی تاس پاگی بانی گرد وڑا چی منافق مومن دے گرد وڑی چرن حتا امید الخبیث حتا کی جدا کی پلی تین منافق دے پاکونا موحدین وما کان اللہ چرن دے اللہ چی خبر کتاب پاگی بانی پا واہی بانی چی تا تو جدا پلان کیا منافق دے نو دا خو نه کوي هغه پیغمبران ته ولیکن الله اجتبی رسلي لیکن الله چونکی د پیغمبرانو نه دپاره د وایي چاله چې خوښه نو تاسو پیغمبران یی نه نو تا ته وسنګ پته لګي نو په آمنو بالله دې ته ګوره ایمان روی په الله باندې جهاد وکوي او پیغمبران دا الله باندې جهاد وکوي نو پته پته دا منافق دی وان تؤمنو که چېر تاسو ومنو حکم د الله د پیغمبر جهاد هم وکړه اذانه بچ که د سستی نه بزدلی نه نو تا له اجر لوی دی پوه شئ پاتو توه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ ليس بظلام للعبید الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا وزنا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا ازيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم ووزوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون جزاك الله مقصد سوره ال عمران بيان اصل المسائل كم چه مكي سوره بيان شيخ دلت زياد تفصيل زياد اوزاد سرا سوره بدرو سو کی تقسیم دی ولی سا دریش پی تایتونو آیت نمبر 64 بانی ختم شوا پای که اولا مسئلہ دا اللہ والی صحابی طول پا دریو بابونو کی یو باب آیت نمبر والس پوری بل پینزیش پوری بل دریش پی تا پوری ہر یو باب کشپکش پا خبری دار یو باب نمانا خبر دعوت توحید وا بل عدل دویم ایسا دا آیت نمبر 64 ناتر آیت نمبر 102 پوری پا 101 بان پورا شوا پا دیکی اس بعد رسالتو اغه پر سال باندې اغه کم چې پینځه د یهود پینځه لس پلیتې بیانول خباثتونه دا حقیقت کو پر سال باندې تر دوه دغه تفصیلی بیان شو بیا درې مې سره شروع شو د آیت نمبر 102 تر اخره پورې پدې کې اخر دوه مسلې جهاد انفاق هاي بیانول او جهاد اله کې د تنظیمي او انفاق اله کې د تنظیمي نو پینځه اصول بیان کړو چې تنظیم جوړ پدې اصول یو دا چې عقیده ورټول توحید وي دویم دا چې قانون به قرآن سنت مدار یو کدی نه منی بیا رخ نه جوړیږي او دریم دا چې ارکان فعالی خپله به عمل کوي بل ته به وایي او څلورم دا چې مال به لګوي پنځم دا چې غیر رضا سره راز باز نه ساتي آیت نمبر 121 نه بیا دوه واقعي شروع کړي د بدر او دوه غزوه بدر او د پاره ته تللی چې دا د خیال رانه شي چې که موږ لږ یو موږ به شکاس وخورو یاره موږ لږ تنظیم سستول غواړي دا خبره سستول غواړي چې خسار ډېر شي جهاد له ډېر پکار نه جهاد له ډېر نه پکار کلک خلک پکار چې اصول پابند وي نو قط فتخه او شکر د الله لاس کې کوم چې کلک خلک یې فتخه الله ورکې که خوا که لږ مو او که ډېرې خو چې اصول پابند وي الله امداد نه کوي نو واقعي شروع کړي دوه غزوه بدر اشارتم بیان کړه او دوپاره ته تللی غزوه احد کې بیا تفصیل شروع کړه چې په ځکه په هغې کې لږ خبره اوږده کړه ای که دی ست تکلیفون رسید مسلمان تا فتح پا شکست بدر شو نبی اسلام دقا شو غاخون شیدان شو پکی تنده زخمی شو نو کل پا که امیر لی آداب بر کنی کل ارکان را آداب بر کنی انو اگه مصد تر دی خط بشو ایک سو نت تر بانی و دیدانا دا دیدان تا تیما بیانی نه دا, دا پا غیه که شامل دا ترغیب انفاق تور کنی دا مخکن شروع کنی ما خیال نشن ولا حسبن الذين ايو گمان نه کا کسان چې بخل کوي زجر کوي بخلا ہوتا گمان نه کا کسان چې بخل کوي پاغه مال باندې شور کړم غ دیتا اور کړ دیتا الله د خپل پدل نه چې دا بخل غره دی لا نه نه بل درم نه نه یی دا بل رد کوي دای د خبر چې نه دا خبر نه بلکې دا بخل کول شر دی دی په الله نقصان دی سو تو وقونه زره چې توک بکړی شي د دې سټونه هغه مال چې دی بخل کړو پای پر د قیامت حدیث کرا دی چې عمر به گنجے او هغه به د مرانه تاوی غرق نه ولغه راوات او توبه چې انا مالک انا کاندو غستا غ معلومه استا خزانه ما چې تا لګونه د الله په دې باندې ټول جمع کړو والله میراث سماوات او ارض او الله له پاتې ګنی د اسمان او زمکو الله په امن تاسو کوئی خبردار ده ختم شو دې باندې د صورت مقصد او دې نه دا ته ما بیانې د صورت او زو اجر ورکی ال کتاب ته دای خذاب خو باستون بیانې لقد سمع الله یقین او وارد الله وینا دا کزان چې وین الله فقیر یقین الله فقیر د محتاج ده امنګ مالدار چې وته به وی چې مال لګین او الله فقیر دا الله فقیر مونږ ماړو کو الټه خبره به کول دا مونږ مالدار تنه تو ما قالو در چلو کو منګه چې دی وای نو الله نه لګل فرښتو لګل خو الله تخپل ځان ته نسبت وکړه لکه دا الله په حکم لګل وجل د انبیاء الله بغیر حق بغیر جرم نو دی خو نو وجل پیغمبران دی خلکو مشران وجل خدای دایرت نکو نو نسبت دی ته وې دم به ایمان سره شامل دی یو سره بدعت کوي تیرات نه کوي تو سره ملګری شرکیات کوي دین پروش کوي تیرات نه کوي مولا سره تو سره ملګری ګوره ونقول به موږ اوس کې آزاد اور ذالک دا سزاگان فساب دا دی چې مخکې لګلو ساتون لازم دا ستاد عمل نتیجه و بشک الله نه دی اس ظلم کوم کې پیچا دې دا ظلم صیغه مبالغه ده او عبید جمع ده ما د کچر د مبالغه معنی وکړه جمع وکړه بیا معنی کې فساد را دي بیا مطلب دا دی چې نه د ډیر زیات ظلم کوم کې الله په ډیرو خلکو باندې خرابه شو معنی یعنی لږ ظلم کوي په لږو خلکو کوي نه د شیخ معنی کمالي ده اوسه ظلم هغه د مبالغین عموم واسطه یعنی اس ظلم کوم کې نه دی عبید هغه فرد واسطه په هیڅ نه کوي کمال ته وګوره دا شیخ کمال دی په لنډه خبره خلاصه کې تبیا شیخ شه ذکر سره وای زه وامه په موږ اختان دی چې دا اونو هم موږ دا خو اختان نشو په موږ اختان دی په ټول خلکو اختان دی خدای زو چې دعا تاسو کوي موږ ته دعا کوي خدای پاک دوه لای اوچت مقامات ورکړي هغه دا قران کریم آسان کړی دی بل چا دا ویلو تر اوسه چا ویل دا قران آسان اوس هم وای لا ګران دی چې اوس ورګه په کورن کې وردن نشه اوس هم ګران دی علوم په کار دی ظالمان وای ځکه چې دی چې قران بیا دی د انګریز د لاندې وخت رہی او دا د انګریزانو جنټانې بیا دی نو په خپل مشران باندې خپګی کنه الذين اكنن چوین الله هایدا د بل پلیتی اغه سان چوی بشک الله حکم تعادت لا چې الى راه معنی حکم حکم کړه مونږ ته چې مونږ تصدیق د دې پیغمبر د ایمان سره چې لا راه معنی تصدیق مونږ تصدیق د دې پیغمبر تر دې پورې چ راتلو کې موږ ته په یو قربانۍ باندې چوکرې غلا ور په خوانو وتون کې دا چې قربانۍ مې وکړم په یو چت دا به کې غلا ور په راي ختم مې وکړه نو مونږه به الله ته منو چې ته داس قربانۍ مو ته خو اوس جواب قلت وتا قد جاءكم رسول من قبل بالبينات یقین راغلو تا ته پیغمبران مخ زمان په وادو دلالو اپ خاص تر په موجود چې تاسو وینئ ولي وجل تاسو الزام وکړه شابه تاسو وجلی دیږي ول دې خونو وجل دې مشران وجل دې ته نسبت ولو کې دې دایرات نه کوم مشران وجل ول وجل تازه اله لکه اوسما یو ګمرا سره به تیر دی وای دا ورل شیخ دې شیخ اکبر دې شیخ الاسلام رحمت الله علیه په رد کړی دې د کوپر په توې پکړی دې هغه شیخ اکبر دې باندې سنو دې یو د ابن عربی یو د ابن عربی یو د ابن عربی ابن عربی دغه موزر انسان دی چې شیخ الاسلام پر رد کړی کتاب یې لیکلې رد علی بکری وغیرہ کې سم شرمولې او دای دلته دیوانیان لګیا شوی دی وای دا ډیر لوی شیخ اکبر وته دی شیخ اکبر د ډیر لوی شیخ دی وای وایسه نو اوس ما دای دا خبره کوي کینه دارنګه چې کوم د کار خر په شیخ الاسلام باندې پتوی د کوپر کوي بیا اوس وګوره بیا په دې مناظره کې او دا شیخ عبد الله محمد ابن عبد الله چې کدا سعودي حواله په هغه باندې کوپر پتوی دی کوي چې کوم خلک په د کوپر په دی کوي چې ګنده خلک وروي نه دا ډیر نه خلک دلته په پاکستان هندستان کې نو ولی وجل تاسو نو یقین قل وا یقین راغلو تاسو پیغمبران زمانه مخې په وادو دلاله د توحید باندې موجودې خیلی او بل او پر اغلو په خاص کر په موجزه چې تاسو وی چې وره والا نو ولې وجل تاسو یې کچې تاسو وی شنه او تاسو علی وان کده اوس کده یې وو زما ته هم کده کې یو ګره شیخ اکبر ته سبل سبل سبل وای زه ته نو اما مونږ نه پیژنو دې او مونږ د شیخ اسلام په دغه او چې هغه په کتاب لیکلی چې د ایمان سره ډیر کو پر راکړ یې د حلول د عقیده چې کوم دغه هغه نه راغله حلولیا پن کا دبو کا پس کا دروجن کو تعالی دی خلکو جے ځان لګا وقت کو دبر رسول من قبل نکن دروجن کل شو پیغمبران ستانه مخه راغلو په وادو دلال توید باندې په عقلی دلال و زبوره اپ دلال نقلیا کتابونو په خانی دا دلال نقلیا ول کتاب نور په دلالی وحیا کتاب کې وحی باندې نو اغه ندی باندې لیدو او ترغیب وای ورکی بیان ته تشجیع کوي ورکی چیرې ګما کول نفس ذائقۃ الموت هر نفس کون کوي مرګ دی مری و تم دے بمری خیر مڑ شکن سب بدی خوئی نشتے وای نما توفا نو جورا کم یقین پورا پورا ور در کری تا تو اجورن سا پورا دکامن کہ مڑ شی لاخا شو کہ جو اندے پات شی لاخا او مطلب بیان کا پمن دوست دان نار اتو چ بچ کرے سے اور نا او داخل چ جان نا یقین ش کامیاب زندہ باد فقط پاس فقط زندہ باد دنیا آخر کو مل حیات دنیا اندر جو اندر دنیا مگر سکر دو کے غرور دوکا دغین چه پیشی او چه زبر چه نمان غرور بیا پیل دغل فایل ده چه دوکا باز شیطان لطب لاؤنا او سب بیا پا مسئله با بیا تشجیح وار کن لطب لاؤنا خام خام تیان با کرشی پتاز بان پا مالون استاس کن وان پوز کن پا نفسون استاسو کن کلا با مال بری خراب کی کلا بری مال کلا بری نفس خراب کی بچی با نمڑ کتاب زخمی کن ولطس ماؤنا خام خام اور ایو بتادا کسان چورکرشو دا کتاب مقصان زار مولیان ادا کسان چی مشرکان دی پیران ازن کسی رب در دی دی دا نمان اغا نمان پورا مکو و این تس برو دا دم خو خواه دا دم دا آیت نمبر 120 نشورو دی و این تس برو و تت تقو کچا تس کلک شای پوسو لبان دی او تتو دانو تا دی دوستای نا یقنان دا کار دی پخو کار دا کار دا پخو کار من امور معظومه دا دا اوچاتو خلقو کار دا دارتا دا جڑاگانو کار نه که تکلیفونو که سڑه کلک شی دا کاسه شده مسئله بیانه تکلیف را اغلی و نیاری مسئله پرین دا دا نرانو کار ده دا سڑو کار ده و از اخذ اللہ او زجر علماو تا او ترغیب ورغی بیان دا قرآن تشتا تا چیرے ماسٹر کرن تا دا وادن دکھ اللہ سر دبا دا قرآن بیانو مخلقو تا و ادھا غضا اللہ میسا قلدہ دینا یاد کا چیغا سوا اللہ وادا دا قصانا چور کرشو دا کتاب یا علماء اونا کد یہود علماء او کد نصارا او کد دی اسلام علماء دی وادا تی اللہ غصا غدا را لتو بینونو لنداز خام خواب لام دا تاکید نون تاکید سقیلا خام خواب خام خواب خام خواب بیانوی بدا اللہ کی وضا اثر بیانوی بدا خلقو تا دا اللہ کتاب بیانی کا ولا تقتمون نو پټو د الله کتاب او عوامنا فنبذو للناس هذه ښه پر سولم نه دی و فنبذو نو دی وګردو د الله کتاب ورا دور نو څه قانون نه وګردو له خو نو امام شابر امام شابی امام عابر شابی الوی الوی اوچت تابعی وای و کان کان یقرؤون بین ایدیم یقرؤون ولکن نبذو امر به انوار پیو نہ کرنا عوام تے بیان نہ داغ وقت زمانہ کے تو چوس بلا سو اسے کدا قتل چا اس کم دیدا شیخ الاسلام نے شور پلان کی دی نمونے دا لگاٹ کر جوڑ کر چ دا بہ دیتا بلا سے وستر بھی سم کلی غور کا پے خدا اللہ کتابان دنیا لگا چ جمعات کے قران بیان نہیں سو پر سور کی تو مدرسہ نہ جوڑی چ ول جی دا ول زما کے بر چاندیو کی دد پراپرٹی بچ کنا لس کنا مدرسہ جوڑم تو کڑی رولی دا امریکی خلاف منگا کارخانہ جوڑو مورچہ جوڑو نو اجزان غریبان والا پیسی ورکی دا خدا امریکی خلاف جوڑی پیسی والا ورکی بیا جوڑی نو بیا ما مورچہ جوڑو امریکی تا ہوئی تو خدا امریکی وہ علی شوی سڑے تو خدا غلام یا خانا نو بیا پیسی را گونڈائی نو پیسو پسی شکر وش ترو بھی یعنی دا اللہ پا کتاب بانی دنیا غور رکھا کھانا پا کمشی کے پیسے بھی پا قرآن بانی سب پیسے تا ملاوی دیں زوس کو بجمار کے بیانوں کرما تو ما تھا جس پیسے بس لگوان ما تو با لگوان جنہ بھائی او کارخ جو لیت مورچہ جوڑا ہو دا انگریزاں خلاف دا پیسے راغون دے اس کو جمار کے مگر من دی تسا جو دا مندا غصہ کو کے او جمار کو من نہ پری کنا دن ملگری عموماً پخپل کورن کے یا بدی پتر کے ما چا مڑی اوری وسی رشتے نو بیا دی پری دی او کنا تا حق ما تے کہ تا جوہ تفری دی نو دن ملگری غریبان مجبور چ پخپل پیسے دان لاخلی پہ چاندوی ناخلی پہ خپلو پیسو خپل ملگری کس پیسے پہ لگئی ہے منگ چاندی نہیں دکھڑی چرتا نو دنگ ملگری کولی چی آج کم سر چاندہ کئی ازا لرکوم بیادا دی خپل لگر جماعت نے باسا نو بھائی منگ سر بھائی نہیں دیر کسان ما لرکڑی ہم دی ار چاہتا معلوم نو ایسا نشم اگستے نو منگ چی دادا وان دیر خلق خوش آلا شو اس بے پتر دی بے چاندی کئی کرنا مائم مڑا منگا پا اللہ توکل دے ازم دور جدا شیف خواب آخرتو خیر دا بچلی دور منگا خدا بخواری منا ډیر خوشاله بل بعض مزګي اوس به پته ولې دې بچان دي کوي کنه موږ د الله کتاب بیانو هغه مفت اوس مې بیا دا مفت د ملګری به مو بیانې پیسې په نه اخلي په دې باندې امام مزدری رحمت اللہ علیہ امام ثناء اللہ پانی پاتی تفسیر مزدری داغ دا امام مزن مظہر دد داغا پیرو نسبت اقبال تفسیر داغا کر دے مظہر سو نہ ثناء خود اقبال نم کا نا وہ پیر داشتا تھا مظہر مان نمیرشا تو مظہری پہ کراتا پیر دے نیک خطر دے مگر نہ تو تیزا رستے دے نو زبر سوسوک نو بیا بیا وو نو د نسبت هغه تکرم فاغي کې د لیکي په دې باندې یو روایت نقل کوي د امام ابن شهاب زهري پوه شئ په دې باندې لیکي چې الله پاک اول فرض کړ علم بیانول په عالم باندې اول وعده د عالم نه سبحان الله کتاب بیانې اب دین اورے جاہل بانی اس دکول فرض کری اول اس کا عالم کتاب نہ بیانی نو جاہل بیچان نہ دکھے نڑم بے دے کہ پکی گیر چھ عالم چھ قران نہ بیانی نو کا امی ہو بات کی نہیں ہو کہ تو کہ بیان کی کنا پو جماعت قران سے امیان تھا ای خو بیا دا وے چھ امی بچ پڑھ سلوم کیں نو امیان دزان لا پیسی گڑ کے صاحب چھ ٹول علوم تکینی نو خری بتا تو خدا امیان خوراک دگا کی چھ کار کی کنا نو کام لا کستا جماعت کی کینی نو ټول بیا بیا بیا د اسمان او تر دره دوریږي خو دغه هغه غریبانه به عمل کوي کنه نو ته تش قران خو یو ګنټو سار کې خاچې موسکه اما سلطان ابر هغه د خپل کار کې دکاندار دی کې زمیداری کوي د کتن شدن طریقه ده د دې موږ ملګر ته د علوم علوم پرې دی د الله کتاب زکې بس د الله کتاب زکې خلق ته خو نیک شوی ول ته تم نه جوړې سره نیک څه کنه ورته ته بډای ای بډاګان ته څنګه نیک نه استي اته د لکانې کولی لکانې شپاره سپینځه کاله لکانې اټه دې والی دا خو نه جوړ د غم لا خراب شته ټوپه والا نو ته سره څنګه ډړې ته نیخ کې نه ما ته ګور ما ډړ والی دا بډاګان نیخ نه نه سم نو دې د مالک چې اول وعده الله پاک د علما نه چې هغه سي تاسو امیان ته کتاب بیانوي نو بیا که امی ته کتاب بیان شو هغه نه کین بیا ګناهګار دی یاد کا چغس اللہ وادا دا کتان چور کر شو دیو تا کتاب علماء کد تورات علماء کد انجیل کد قرآن دی وادا دارا چی لا تو بینونا لینات خواب خواب وزاد تر بیانوی دا اللہ کتاب عوامو تا لیناس انو پتوی دا کتاب دا عوامو نا نو قردو دی دا اللہ کتاب رسو شاہ قردو لے خونو و عوامو تا انو خونو دی دا اللہ دا کتاب بیزتیو کرا وش تر بیسا مکر دی غوری کرا پدی بانی پا کتاب دا اللہ بان دنیا لگا په مدرسو جوړ باندې پیسي غټي اغه ته وته ټول د الله کتاب جمعات کنه بیا جمعات کې بس ته شموز وکي په بي سمه ترونه نورې باندې چې په غوړه کوي لا تختم دې پر خونه پینځه ما پليتي دي چې اوس د الله کتاب بیان نکوه او وای چې ماته خل علما وای ماته مفتي اعظم خل وای ماته شیخ القران وای نو لا تختم دې پر خونه گمان مکو پا کتوانی آکتان بانی چی خوشحالی گی پا آگا کار بان چی اکڑا وی کسی اکڑا چی وی که دا اللہ کتاب پری خود دنیا اکٹھلا خوشحال دی وحب بونا خواقی دی چی دی تعریف دی اکڑا چی پا آگا کار جای نای کڑے علم کار کرنے چی عوام تی قرآن خیلے وی اوائی چی ما تی خلق عالم سے بوئی شیخ القرآن دی وی شیخ الحدیث دی وی مفتی اعظم دی وی پدی خوشحال دی پلا تحت بند گمان بھی بیمان آنا باندھ دخلاتی دا عذاب نہ ارے عذاب در نہ دب دا جہنم تلاڑشی سورت ختم شو اس خلاصہ سورت اگر سرور مسئلہ بیا رہا ہوں ولی اللہ ملک کو سماعت العرد دعوت توحید اول خاص اللہ لدی اختیارات دا سمات کو گورا عیسیٰ علیہ السلام مختار کل نہ دے بیماریاں مختار کل نہ وا جبری علیہ السلام مختار کل نہ دے وہ عیسیٰ صاحب مختار کل نہ دیں سوکھ دیں للہ امر کو سما سور مختار کل اللہ دے واللہ والا کلشن قدر اولا پرسم قدرت والا دے پدی دلیل پداوا یقین پاس پا پیدا کل دس من آپ بدلو لش پہ دورا دیکھی خام خواہ دل د للہ امر کو سما تو ارم اللہ اختیار دیں وہ چالا عقل مند اللہ عقل مند آ قدان شیاد اللہ پورا پنا سوان پہ ارخن کلاڑی یا اللہ مدد که ناسو یا اللہ مدد که پرو دی بیماریو یا اللہ مدد بچه تواز نکی دادا قلمون نخرا آجو یا پرانه مدد دا کمکل دی بیوکوب دی والا جدوں بخبل رقم وانی و تفکر فی خلق السماوات والارض او سوچ کی پیدا کول دس من کو کی چھ سوچ کی نو بیا وای ارا ونگ ما خلقتا ذا باطلا ارا ونگ تند پیدا کری دا شیان با ابس سبحان کہ تو پاک دا با تو کول نہ اللہ فقنا عذاب نہ نو بچ کن عذاب دور نہ بیا وای ربنا ارا ونگ گور دی دغه تو وسیلہ ست چھ پیش کی د سو وسیلہ پیش کی د دعا کی د اللہ د ربوبیت چې ته د مارب خېټه کې پاللې ماشوال کې پاللې اوس به پالې پیغمبران تا پالې پرښتې تا پالې دا صفت پېښ کوي په وسیله کې ذات نه پېښ کوي نه د پرښتو نه پیغمبران نه بل چا ربانه رب څنګه دا ول ارباب داري او کما کس دي کما ورځ پلان کې په برکت د پلان کې په نوم باندې پلان کې ستاره محمود هغه دوه یاد کړه الله باندې دې پلان کې الله مجبور دی الله دې چا نه مجبور موږ ټول الله ته مجبور خو پیغمبران الله ته مجبور وو پرښتې الله ته مجبور دي اولیاء اللہ تا مجبور ہے منگ ٹھول مختاج ہو خانا منگ من پیش کوئی چاہتا ہم اولیاء چاہتا پیش کوئی غریبانا اللہ تا مختاج ہو اللہ تا آگا شیخ چوک پوچھ کے چاہتا اللہ نا اچھتی چاہتا اللہ تیو یری گی پوچھے وائی دیوی رب دنگا من تدخل نار آتو اچھتا دا داخل کا اور تھا یقین اولی شرمو ہاں دا اقیدی پا منیا جانم تلاش دا شرمو لے دا نکلے کبو جھالی وغیر دا آگا پاٹھی چیچو شرکے او دا عمل دو چه لاشین دا صفایه دا پاری چه دن آقا بد عمل چه کرده چه داغی سزا عمومی چه بیارو چه صفا پاک و صاف شی دن ایمان بار که خودشی ده داغی سم بیمان دن نشه ایمان بار فروت دن دا گناهونه خود کرده دی نشه آئی که دا گناه چه سور غد گناه داغی سزا با عمومی دیر دیر یاد ارسل لگا نشه بیارا بار شی یو سین ده پاکی که بیولان بای پاک بشی نیر ده نو بیا بس کل جامع جنت وی زور شی جنتا باش پی نو دا شرمو لنی گو رد دا مومنان چه گنات شوی دا دا پار سپا کولی خواب امال ظالمانی نبید پار ظالمان سو کم دادی اوائی دایی ایرا بدنگ اینا سمینا منا دین یک رمانگ واردی آواز کن که چه آوازی کن پتر دی ایمان اوی چه آنا می بردی کن ایمان روی پر افتا آمان داو مانی چه ایسار تا ما الہ نده بی مریم نده بل پیغمبر نده اولیاء نده پرختی نده الہ ایو اللہ دے نو منگا ایمان را منگو من را دا ماسا جو اللہ جترا مشکل خوشا دے نو پاک پیرانا دو نوبانا داو دیدے کہ دو بیا وسیلہ پیش را دسا وسیلہ اسو آیا دسا در پا پوشے کھا دخپل عمل خواہ دا دا وسیلہ اس دائیں دخپل عمل وسیلہ پیش را ربنا رو بیردون دخپل عمل کہ اللہ ما دا عمل کردے نو منتا گناہ ماب کے پخ پیر نه دونو بنا نو بخنو کوم غدا غناو نه زمغا الر کدم غا تکالیف زمغا سیات اطلاع په غنا باندې کیږي په دنیا تکالیف هم کیږي نو دوړ باندې کول شي چې ما پیو کوم غدا غناو نه خود غنا نه مخ کیو دا تکرار راځي نو چې سیات باندې تک دنیا تکالیف کن بیا ٹھیک نه او ولا نه بل خطانه او سیات رسول رسول عرب کی مګ امتحان کوي په دې باندې پر اردو خوشاله تقریبونه وکفرنا ولرک موږ نه دنګ دنیا ته کالیف وتوفنا ما ابرار واخلی موږ سره نه کانو وای د مرته ما نه خو خانه نه دی خو ما نه کړو دی خدا وای دی دا کدا مر نه غوړی دی غوړی چې خدا تر مرګ خو دی کدا باندې ټینګ کی چې په چې نه کان سره موږ ودا دا معنی دا چې اونو خوې ګوچرته دا معنی دا وای دی ورب څنګه واته نه راک موږ ته هغه ته واده کړ موږ سره الا رسول کا الا لسان رسول کا وجود پیغمبرانو باندې ولا تغذى مشر مونږه پر د قیامت او ته خلاف نه خپل وادي پس تجاب لهم نو قبول دا کړ د لرب دی او وی الله چې زه چې ونه بربادو عمل دی عمل کوم کستا نه کسړې او کخدا په قدم عمل پر د فړی عمل څه ته وي عمل د الله کتاب ته وي عمل یو هغه عمل دی چې هغه باندې عقیده ځکه قرآن دی او بل عمل دی چې هغه عمل کوي نو دا دواړه لازم دي خوړومبی عمل چې کوم دی هغه د عقیدې زده کول چې د الله کتاب دی په سړیم پر دی په ختم پر دی بعد حکم بعد ساد بعد یو د ټول یو خاندان خلک د بابام بچی نو یو بل سره امداد کوي که نه نو څه ته پیسې اخلې په قرآن باندې ته د بابا آدم بچی نه دغه نه که دی د بل چا ته د خر بچی چې ته پیسې غواړې خو د یو بابا اولاد یې که نه په عقیده چې ته پیسې غواړې کمبخته دا الله کتاب بیان کوا تم بی پی سی کنا فالذین هاجروا تسلیم فالذین هاجروا نو اکتان چی جرات او کمل کی پر خدا پخپل بانے او خرجو او استیشو بعد خلقی بلی وشړ نه پک دلته نه وځي بعد ذاتې یا دوره مجبوره کړی چې لکه نبی صاحب مجبوره کړی چې لاړ په خپل باندې لاړ یا او استې شو د کور نو خپل نه او تقریبونه ته ملاو شو په لار دما کې او وقات جهاد وکړو کوته وجل شو لو کپر هم سیاتم خام خلر به کوم دی نه دنیاوي تکالیف دی په کو ژوند او که مړ شو نو لری وکړو معافي به کوم دی د ګناهونو دا ماندل ته حق ولا شي اخام خا دنه بکم دی لا جنتون ته چې بیگ بدل الله دی اون اینا والی ثواب من الله صوب ثوابن دا مقول پر ما دو پا صوب ثوابن بدل بر کړی شي بدلا سره بدل الله نه ولا عنده حسن ثواب اولا چې ده سره بهترین بهترین بدلا دنیا وس بدلې لا اوس د پد وهم یا دا چې مخ خلاف دی خو په موټر کې ګرځي او ډیر چت دی نو دا ولې نو جواب دا د دې ګرځیدل تقلب لفظ راوړل تقلب وای پریشان ایته ان دې دا ګرځیدل پریشان په موټر مشه د ګوترو لغون چرته دا ګټو موټر کې ګرځي یا وزیران یا کارخانه دا لګي وسره کینا ته وګوره چې ته حال شروع کین ته وځوې ته خو ډیر خیمه ته خو ته باندې د اولاد نه فریاد کوي د خدو نه به کوي د حکومت نه به کوي مونږ به غمه یو د دې دې شو شو شاته موږ را چې کوم خلاف کوي د موټر ته موږ د بنګرو ته موږ د ودو ته موږ د کارخانه ته موږ ته بادي د په دوه چې خپانه شي ولا لا ورنک تقلب نک پر بلاد نو دوکا کې نکی تا دا او خپل را خپل تقلید د پریشانه او خپل را خپل دا قطان چې انکار کړ قران په بلاد په خاريو کې د دې بنګرو باندې موږ وکړه کې متاون قلیق سخ سخ د لګو دنیا کې بیا د جهنم د به سلم دنیا کې تقلو پریشانی اخر کې جهنم لکن الذين لكن اغه ک ندی پریشان اخر اتقوا جوړ د خپلنا او یل در خپلنا کتاب تکین است علیکم دې پر جنتونه چې بیګ ولاند اونه نه ولې مې شبې پدې کې نوزلن مل مان بکړې په نو لا سیاست جانبا من دې طرف الله نه اغه اجر چې الله سره به تر دې غره دې پرده نه کانو مخکې وي او تفهم ابرار نو ابرار چاته وي چې قران ته ناسي دل به تر اجر دې او بیا دا ښه صورت کې اهل کتاب خو په مخه غثي وو او دا دې غږ ټول غره شان دي بعد به خري خدای نه خي مګ 113 نمبر یاد کوم دا لس نه خي دلته 15 نه خي خي و امنا من اهل کتاب یقینا بعد کتاب اور مولیا نه غدي کیمار اور پالا وا خیده توحید دا ٹھیک ٹھاک د خیر شر مالک الله غنیو ایمار اور پاک کتاب چرا لګی شتا ستا ستا پا وان چرا لګی دی تا مخ کې درې خاجن الله یریدون کی دالانه ری بل چانه ولاشترون بیات الله تمن قلیلا نغره کی پاتون دالوان دنیا لگا وای دا لا تجو بیات تمن قلیلا یهود لنالته ولا مت کړه او ک زمه ولا کړه الته زمو دلته مته کړه نو الته زمو چې د يهوديان دا کار کوه ظالمانو دلته په يهوديان کې کوم خالمانو هغه دنیا نه غټي پتا کې کوم خالمانی پتا کې کوم خال هغه دنیا نه لري په دین باندې خانه ته دادم ځان ته لګو کنه ویل د يهودي دا يهوديان له ویل کنه خو يهوديان کې کوم خالمانو پیسې نه دي غسي خراب وغتین کته په اسلام کې اخلن ته د يهودین زیات خراب شي اولئک داخل هم اجرم دی فار اجر دی پنځه درا دی باندې یقینا الله در حساب کول کوم کړي سورۃ خلاص نو پدې کې بیا اوس کلا کوال ورګي یو لدین امن وقتنا تاسو من رسالت وقتنا تاسو من جهاد وقتنا تاسو من انفاق سرور شکنه اسبرو کلک شی په تکلیفونو کې بجاحت کې وصابرو او کلک کوي نور خلک هم کلک کوي سستی مه کوي سستی مه خلک ما چر نه ویل چاته چې نرم شه نه ښځو ته نه هلکانو نه جنکو ته رنګ ما ته پته د تکلیف راځي خو ما ته دې پاس تکلیف تیر نه کېږي دې کلکیږي نه دې چې وړ ټکول وکړه پلار نه درونه نه د بل چا نه دې بیا کلکیږي نبی علیه السلام دلته تیرېده ابو یاسر رضی اللہ عنہ ہے وہ اور اس برو یا ابا یا ابو یاسر ابا مر ساسو اللہ تا سرمال دیدا تو نہیں خیر نرمیوں کہیں وہ بیا آخر کے آگے شہید کو خدے اور شہید اکڑا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نرمی کو نرمی نہیں تھی پکے پدین کی نرم کو خود منافق کا نرمی نہیں تھی کلکو خلق سور کلک کو دور بخی چی دیو جن منگا چی 150 فیصد سخت خبروں کو سخت پھلا جو سڑے 80 فیصد تا تیار تھی نہیں تو 50 فیصد نرم کے نہ 10 فیصد تا نہیں تیار تھی تو قرآن خدا نہ قرآن ہوئی چی 150 فیصد کلک خبر کو چی کلک خلق جو لگ دی کا نہ خیر دے اگر لگ بمخ کے کار جو کارو کی تو گڑا سرا جوڑے لگ جوڑ کا خو کلک جوڑ کا یا الذین آمنوا واقعتانو چی ایمان راڑے پس پا توحید بانے پا رسالت بانے پا جہاد بین پا اس برو کلک شئی پا دی مطلع تقریبون راضی کلک شئی وصابر ملگریم کلک کئی ورابطو اتیارے ہو کئی کفار تھا رابطو واتقو اللہ او یرگی دالانا خامخا کامیاب شئی مقصد سورتو بیان دا آغا صدور مطلع چکم مکی صورت کے بیانی دی خود دا زیاد تفصیل زیاد وضاحت سلام سورت پدری اسی کے تقسیم ہو اول ایسا صدور 64 آیات پر درش بتایتو نو پدی اول ایسا کے اس بات دا توحید کے دا کو پدری و بابنوں کے اول باب والس آیتا ہو دویم 25 پوری ہو او درم تر درش پیس پوری صدور شپیس پوری درش پیس پوری ختم شد پاری او باب کے شپکش پر خبری داری او بابا رنبا اخبار داور توحید دا چاچا دار دیو ہے دا ما شل د لوی دی دی دوار د کنا درې د کې ته چې اوس به تر نه دي سب سب دی ته وسوځه ها د بیا بیا تاسو ور ماته خو یاد دي د الله بندگانو دوی مې تا دا نور څلور شپې ته تر یو سل دوه پورې په دې کې زما د رسالت او د پیندلس پلیتې د يهودو بیانولې چې د حقیقت کې د اعتراضونو پر رسالت باندې ادرې مې سد یو سل دوه نه تر اخره پورې وم پدې اخري دواړه مسالې وی جهاد نه پخو جهاد له کې دې چې نه پخو له کې دې چې تنظیم وي نو اوله تنظیم اصول بیان کړ پینځه یو دا چې ټول عقیده به توحید وي دویم دا چې دې ارکان چې دې په قران سنت باندې عمل کړي کنه قران سنت باندې عمل نه دا به رکو نه جوړيږي دریم دا چې ارکان فعال خپل به عمل کړي نور ته به وایي قران به بیانې اراده شرک او بدعت به کوي او سره مال به خپل لګي پینځم غیر رازدار نه کوم د تنظیم د اصول د هلور کړي یو یا د دوه یا د درې واړو سره خلاف هغه به هغه سره راز باز نه کوي کینی درس کوي نه سي خو به تنظیم کې نه کوي چونکی وه راته چې دا موږ دور سخت اصول جوړ کو نو بیا موږ جهاد له کسان کم شي نه الله نه په کم په قلت کې نقصان نشته په کثرت کې فائدہ نشته دوه واقع په بیان کړي د غزوه احد او د غزوه بدر چونکی غزوه بدر کې تاسو ډیر لگ وی والله تاسو امداد ول تاسو کله کوي نو پتہ مو دا غزوه احد کې هډیر وی سره د کې قصره نه جدار کې سوس خلک غیر بېمانه نشکسته مو دا نو بیا په غزوه احد باندې تفصیل وکړه کله تسلی کله تشجیع او کله کوم دې آداب ارکان او تا کلام کله امیر ته آداب اخر کې بیا په لیته ول ذکر کړی بېمانانو دا آیت نمبر 181 تر آیت نمبر 188 پور بیا 188 بیا خلاصه صورت بیان کړه چې اثر مهدی په دا یاد یو کړ بیا چا چا ته اثر صورت تاسو په ځان چې خلی صورت یو په ځان د الفاظ غته د موږ په نو افیز د کته تاسو ښه الله مو قران په یو کا الله مون ټول قران نه جدا کوي الله دې موږ سي اتره کې ضرورت موږ د الله کتاب بیان وکم زمو ملګری خدا پاک دې پوهه کې چې لر لر راغلي ما شو ما دې مې ته فلاران را لګلي سوال کې دي دي که مقصد د مور او دی خو نه پوي په خپل دغه باندې خو مور او پلار ته پته چې ماشومان د قران د به سړی بچی شي نو خدای دې دا بچی چې راغی دا سړی بچی کې صحیح چې صحیح انسانان ته جوړ شي چې دنیا لپاره مو پیښ شي مور پلار مو پیښ شي خپل خود بچو له مو پیښ شي نو الله پاک دې مونږه دنګ د عمل کې دې الله من راو دي غلط خر دې عمل نه الله لري کې چې کبه پراته دي او خو خلک الله را مخ دې کوم چې قران سوت ما ته دغه تابعدار خلک دي کغه عوامو کې دی او کغه مولیانو کې دی او کغه سیاستدانو کې کوم چې د خلکو خیر خوا دی د الله د کی د الله د رضا پر را کتاب خوخه دی الله خلک را مخ کې کوم چې د قران خلاف خلک دی الله دې نه د دنیا د عمل خلاص کړي امين.